www.radioidea.pl. Słuchacie Radia Idea na www.twojaidea.pl. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy, z tej strony Piotr Baranowski, czyli Neo. No właśnie, no i jest ze mną jeszcze pewna osoba, o której chyba w ciągu ostatnich dni było naprawdę bardzo głośno w Radiu Idea. Wszystko to za sprawą pewnego incydentu, który się wydarzył. Niestety się wydarzył i pochłonął on za sobą kilka dość nieprzewidzianych sytuacji. Ze mną jest w tym momencie, moi drodzy, Patryk Andrzejewski. Audycja zapowiadana od 3 dni stała się faktem. Patryk wypowie się na temat tego, co się wydarzyło. Powie kilka słów miejmy nadzieję, że nie dojdzie do żadnej wojny, nie dojdzie do żadnych jakichś nieciekawych sytuacji. Mam taką nadzieję, że ta audycja, która w tej chwili się właśnie rozpoczęła, wyjaśni wszelkie kwestie. Patryk Andrzejewski, mój wielokrotny człowiek, który wyciągnął mnie z wielu różnych trudnych momentów. Człowiek, który wielokrotnie pomagał mi w audycjach, pomagał mi w prowadzeniu całego Idea Portalu, Radia Idea. Człowiek, który bardzo wiele się poświęcił temu, co robił. Kontaktował naszą stację, kontaktował nasz projekt z wieloma reklamodawcami. Kontaktował i tak naprawdę doprowadził do wielu ciekawych współpracy. Między innymi z nim jest właśnie dzięki niemu doszło do współpracy z firmą Muzyka.pl, dzięki czemu rozdawaliśmy dla Was płyty muzyczne. Patryk Andrzejewski wielokrotnie prowadził ze mną audycje. Były to audycje między innymi z cyklu Play In, audycje bardzo lubiane. Bardzo często prosiliście nas o ich powtórki. Patryk Andrzejewski był także prezenterem, który prowadził bardzo wiele audycji. Rozpoczynał wszystko praktycznie tutaj. Później zmienił swój styl nadawania na bardziej profesjonalny. Ogólnie rzecz biorąc, praktycznie był prezenterem prawie że wzorowym. Praktycznie nie można było mu nic zarzucić. Nagle w momencie, kiedy wyjechałem na urlop, wszystko się zmieniło. Nagle doszło do rozmowy między Patrykiem Andrzejewskim a jedną z prezenterek radia konkurencyjnego. No i doszło do afery. Tak naprawdę do afery. Patryk powiedział kilka słów, których nie powinien powiedzieć. No właśnie, Patryku, jesteś tam? Tak, jestem. Dobry wieczór wszystkim. Witamy Patryka. Witam również. Patryk, pierwsze pytanie, takie najprostsze. Dlaczego tak się właśnie stało? Dlaczego tak się stało, pytasz? No to ja odpowiem króciutko. Jak i ja, tak i Michał, czyli wiadomo, o którego Michała już w tym momencie mowa. Chodzi o Michała D. z Radia F. Przeszedł do innego radia, prawda? Jak nie ingerowałem w jego sprawy i to, co robił w swoim radiu, lecz on potrafił z moich audycji wypowiedzi robić audycję, która wyśmiewała mnie i owczerniała na Radiu F. Myślę, że doskonale wiesz, o co chodzi, bo również słuchałeś takiej audycji nagrywanej. Również pod twoim szyldem wypowiedzi kierowane były w sposób niedozwolony, jak bynajmniej ja tak określam. Dla mnie po prostu nazywa się to mobbing. Nie wiem, czy teraz Radio F mnie słucha, jeżeli tak, no to jak najbardziej pozdrawiam i oczywiście takie króliczki wysyłam palcami. Ale do czego tutaj zmierzam? Nie wytrzymałem i napisałem mu kilka słów, właściwie im kilka słów, Radiu M, F, przepraszam, dokładnie trzem osobom, Maus, Sebol FM, no i Midzi. Dla mnie to była sprawa prywatna, podkreślam, była to sprawa prywatna, nie radiowa, ale komuś bardzo musiało zależeć na tym, aby rozdmuchać to na antenie radia i podać do informacji publicznej, dlatego jestem tak naprawdę rozczarowany postawą tych osób. Tak, no prawda jest taka, że cały ten blok, który potraktował całą naszą stację i całe nasze radio w sposób dość tak naprawdę w krzywym zwierciadle, bo tak to można by określić. Tutaj autorzy twierdzą, że jest to pewna ironia. Przepraszam Piotrek, ironia jest do pewnego momentu, ale ta bariera ironii została już przekroczona dosyć dawno, przed twoim urlopem jeszcze nawet. Tak, no dokładnie, ja się zgadzam, rzeczywiście kilkanaście może by wręcz powiedzieć. I dlatego że tak przerywam, no ale muszę przerywać, i dlatego też postanowiłem oczywiście z tymi osobami porozmawiać. Jak się okazało, rozmowa do niczego nie doszła, do żadnej kontrowersji, do jakiejś ugody, lecz jeszcze bardziej doszło do erekcji wulkanu, czyli tak naprawdę lawa zaczęła się wylewać w Radiu F. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Patryka Andrzejewskiego, zadawajcie je przez numer gadu-gadu 690-7762, a także przez Skype'a radioidea.pl. Jest on w tej chwili aktywny. Jeżeli chcecie się wypowiedzieć na ten temat, chcecie zadać pytania, zapraszamy do udziału. Tutaj wspólnie, razem z nami w tej audycji prawdy. Audycja prawdy, Patryk Andrzejewski wraz ze mną prowadzimy do godziny 22. Bądźcie z nami. Zapraszamy, tych, którzy chcieliby się wypowiedzieć albo przeciwko mnie, albo za mną. A teraz czas na trochę muzyki. September Satellites, posłuchajcie. start crawling, start again. It's a beautiful morning for satellites. Even an angel can end up falling. Don't you cry because you're crawling. Patryku, mamy oczywiście opinie słuchaczy już pierwsze i pierwsze pytanie do ciebie, a więc pozwól, że ci to przeczytam. Stary, wszystko okej, ale dlaczego zacząłeś obrażać Michała w taki sposób, jaki nie powinieneś? Czyli zacząłeś najeżdżać na to, kim jest i śmiać się z jego choroby? Pyta się Piotras 1988. Słuchamy ciebie, Patryk. Czy Patryk jest z nami? Halo? Halo, halo, słyszymy się? No słyszymy się, a więc słuchamy twoje... Powtórz pytanko, okej? Okay? Dobrze, stary, wszystko okej, okay, ale dlaczego zacząłeś obrażać Michała w taki sposób, jaki nie powinieneś? Czyli zacząłeś najeżdżać na to, kim jest i śmiać się z jego choroby? To jest pytanie od Piotrasa 1988. Odpowiadał. Stary, wszystko jest okej. Okay. Dla mnie okej, okay, na pewno nie jest nic, jak żeś mi napisał. Po drugie... Dlaczego okej, okay, na pewno nie jest? Ponieważ Michał jak najbardziej również pojeżdżał na audycjach swoich w sposób bulwersujący. Po prostu obrażał mnie na antenie Radia F, czego nie powinien zrobić bez mojej zgody na pewno. Wykorzystywał materiały z Radia Idea w Radiu Friko. Powiem krótko, było to Radio Friko. Wykorzystywał nagrania właśnie w tym radiu, oczywiście bez z mojej zgody. Czy też bez zgody właściciela tego radia, czyli Piotra Baranowskiego. Patryk, czy możesz powiedzieć coś więcej na temat tej całej afery, czyli od czego to się właściwie zaczęło? Dlaczego jest tak, jak jest i dlaczego Radio Friko niby zaczęło po prostu ciebie szykanować? Od czego się to zaczęło? Powiem króciutko. Było kiedyś takie radio jak Radio Eagle FM. Od tego radia tak naprawdę wszystko się rozpoczęło. Rozpoczęła się kariera radiowa moja w tym momencie. I tak naprawdę, jak to zawsze powtarzał Michał Dziwisz, on zawsze mnie tutaj wypromowywał, on mnie tutaj wszystkiego uczył. Okej, okay, może i czegoś tak naprawdę nauczył mnie, ale tak naprawdę rękę wyciągnął mi w tym momencie inny uczestnik, inna osoba tego radia, był to Zielu po prostu, którego serdecznie pozdrawiam, choć i tak wiem, że zapewne radia nie słucha w tym momencie. No i od tego radia wszystko się zaczęło. Od kiedy... Tak naprawdę zacząłem gościnnie grać w radiu E-Radio Kiss, to było dawne. No to wtedy już coś się nie podobało, bo była słuchalność wyższa i zacząłem grać w konkurencyjnym radiu, gdzie słuchalność tak naprawdę przewyższała. No i to już się nie spodobało Michałowi D. I tak naprawdę... No tak, ale Michał D w tej chwili przecież prezentuje swoje programy w stacji, która również ma bardzo wysokie wyniki, która jest także również bardzo popularna. W takim razie dlaczego dalej ta wojna trwa? Dlaczego tutaj zmieniam? Słuchaj, było coś takiego jak... Miałem wybrać, był wybór, prawda? Nawet z tobą chyba rozmawiał wtedy Piotrek, prawda? Tak. No właśnie, wtedy nawet z tobą rozmawiał na ten temat, no i wybrałem radio, E-Radio Kiss dawne, nie? Tak, zgadza się. Dokładnie. No i w tym momencie tak naprawdę wszystkim podziękowałem za wszystko, bo jednak w jakiś sposób pomogli mi, to nie powiem. No i później zaczęli wchodzić na audycje w radiu już Radio Kiss, na audycje, które prowadziłem związane z Escape'em. Na pewno słyszałeś taką jedną audycję? Tak, słyszałem. Tak, oczywiście. No właśnie. Był pan Midzi? No był. Był Sebolewem? No był. Rzeczywiście zdarzyło się tak, że na twojej audycji miałeś taki telefon i rzeczywiście doszło do tego typu sytuacji, incydentu, który również był nieprzyjemny. Ja proponowałem Patrykowi, żeby on tą audycję natychmiast jakby zakończył. Patryk kontynuował wypowiedź ze strony tych, o których mówisz. Ja zapytam o jedno, Patryk, skoro oni ciebie nauczyli czegoś w Golefem, bo tego nie możesz zaprzeczyć, temu zaprzeczyć nie możesz, prawda? No tak, nauczył mnie na pewno, jak on to powiedział, nauczył mnie czego tutaj mogę powiedzieć? No na pewno obsługi Shoutcast, ale tak naprawdę ja już na Shoutcaście od pewnego czasu nie gram, więc... Znaczy przybliżmy słuchaczom, o co konkretnie chodzi. Patryk nauczył się w innej stacji obsługiwać oprogramowanie, które umożliwia nadawanie w radiu, tak to można by w skrócie tutaj określić. No tak, ale u nas nauczyłeś się więcej, prawda? Dokładnie tak, więc nie wiem... Co mam Midziemu jeszcze raz tutaj dziękować za to, że mnie nauczył Shoutcasta? No okej, Midzi, dziękuję za to, że nauczyłeś mnie obsługi Shoutcasta. Tak, no to oczywiście to poszło. Teraz przejdźmy, słuchajcie, do kolejnej sprawy, bo łączymy teraz tą audycję ciągłość nieskończoność. Wiemy, że was jest bardzo dużo. Pozdrawiamy oczywiście Radio Idea z tej strony, twoja idea.pl. Zapraszamy do odwiedzin portalu. Z nami jest oczywiście ze mną, jest Patryk Andrzejewski, jestem także i ja. Planowana audycja prawdy, jak sami słyszycie, dzieje się, jest faktem, jest prawdą. Patryk, pierwsze takie zasadnicze pytanie, właściwie już drugie pytanie. Tak? Odpowiedziałem temu słuchaczowi na pytania. No dobrze, słuchaj, jeszcze jedno mam takie w tej chwili sprawę. No okej, wszystko byłoby w porządku, jeśli ty byś nie zaczął się wyśmiewać z jego choroby, moim zdaniem. Ja jestem bardzo ciekawa, jak ty byś był chory i ktoś z ciebie by się tak wyśmiewał. Jak ty byś się czuł? W tym momencie wtedy tak samo się czuje Michał teraz, napisała malutka Kasiczka. Dobrze, malutko Kasiczko. A więc tak, to była tylko... to był naprawdę tylko i wyłącznie odnośnik do jednej osoby. Faktycznie postąpiłem troszkę w perfidny sposób, ale to było jedno wyjście, aby w tym momencie jednak, mam nadzieję, się odczepili. No ale jak widać, do czego tutaj doszło, do tego doszło. Jest audycja Wielka Afera w Radiu Idea, no ale cóż. A tak bo naprawdę to nie jestem aż takim, jak mnie przedstawiono. Jeszcze niespełna pół roku temu, zaangażowałem w moim mieście, zorganizowałem tak naprawdę... turniej w piłkę nożną na rzecz Krzysztofa Marciszaka. Byłeś, Piotrek, nawet na tym turnieju, prawda? Tak, potwierdzam, rzeczywiście byłem na takim turnieju. No właśnie, a więc gdyby nie pomoc rzeszy ludzi, gdyby nie pomoc również moja, on znalazłby się na wózku, czyli również byłby tak naprawdę osobą niepełnosprawną. A więc jednak pomoc tutaj była z mojej strony i na pewno nie odnoszę się do wszystkich niepełnosprawnych, tak jak żeście to mi tutaj zarzucili. Tak, i ja to mogę potwierdzić. Potwierdzam, rzeczywiście był taki turniej, rzeczywiście Patryk się tym zajmował. Był osobą bardzo ustaloną na tym turnieju i o tym naprawdę zapomnieć nie można. Mamy, Patryk, kolejną informację. Powiedz mi, co tobą kierowało, aby tak zaszkodzić stacji, skoro mamy demokratyczny kraj i to, co ludzie piszą na własnych blogach, to jest dopuszczalne, pyta się Kacper 13. Witam ciebie, Kacper. Słuchaj, jeszcze raz powtórz pytanie, Piotrek. No powtarzam jeszcze raz w takim razie, co tobą kierowało, aby tak zaszkodzić stacji, skoro mamy demokratyczny kraj i to, co ludzie piszą na własnych blogach, jest dopuszczalne? Przepraszam, Kasper, a czy ja zaszkodziłem w stacji? To była, powtarzam, rozmowa prywatna, to nie była rozmowa konferencyjna, czy też nie mówiłem tego na Radio Idea i nie wyśmiewałem się z tej osoby na Radio Idea. Przepraszam, jest to rozmowa prywatna i tak naprawdę guzik powinno kogoś obchodzić, co ja napisałem do tej osoby. Znaczy ja powiem w ten sposób, Patryk przez dłuższy czas jego próbuje namówić, żeby jednak ukazał część tej rozmowy prywatnej, która nie została jak gdyby ponoć ukazana na znanym już forum chyba tym osobom, których ta sprawa interesuje. Niestety rozmowa prywatna, jak to sam Patryk w tej chwili podkreślił, została ukazana przez jedną z dziewczyn, prawda? Tak, dokładnie tak jak mówisz. Została pokazana rozmowa prywatna i jak Patryk twierdzi, jest to tylko i wyłącznie część tej rozmowy. Patryk, powiedz coś o tym więcej. Wiedziałem, że będziesz do tego dążył. Ja wiem, że to wiedziałeś. Tak, ale ja powiem króciutko. Pomidor. Nie ujawnisz tej części rozmowy. Może w późniejszym czasie. A zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę gdybyś ujawnił tą część rozmowy, mógłbyś być bardziej wiarygodny w tym, co mówisz? Ja wiem, być może dla niektórych jestem niewiarygodny, ale mam nadzieję, że moją wiarygodność potwierdzę tym, że na przykład w tym momencie żaden człowiek z Radia F nie zadzwoni do nas. Bo boją się po prostu. Czekamy, radioidea.pl, nasz Skype jest aktywny, jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to dzwońcie. Tymczasem mamy kolejną opinię. Uważam, że Patryk w ogóle nie zachował się jak normalny, honorowy człowiek, bo ludzie kulturalni nie posuwają się do czynów tak żałosnych jak obrażanie osób niepełnosprawnych. Nie każdy wybiera sobie życie i nie od niego zależy, czy jest zdrowy, czy nie. Zasłanianie się on cały czas tym samym, czyli obrażaniem członków ekipy Radia Idea, też daje do myślenia. Takie rozmowy można przecież załatwić w sposób kulturalny. Czy to takie trudne? A po drugie, czy Patryk może wyjaśnić, co to jest erekcja wulkanu, bo do tej pory słyszałam tylko erupcji. To jest tutaj, że tak powiem, no cóż, przyłapanie cię na scenę jakimś słowie. Tą kwestię pominmy, nie będziemy... Tak, nie będziemy rozmawiać o tym w tym momencie. Niemniej wydaje mi się, że Patryk już tą kwestię wyjaśnił, jeśli chodzi o obrażenie osób niepełnosprawnych. To była rozmowa prywatna. Nie zamierzam się powtarzać, proszę jednak słuchać od początku do końca audycji. Tak, jeszcze jedna kwestia. Tutaj Kacper powiedział, że zaszkodziłeś stacji. Ja się do tego nie mogę do końca zgodzić, ponieważ Patryk tak naprawdę chciał w jakiś sposób stację obronić. Widział, co się dzieje na tym blogu i najzwyczajniej w świecie... No, znaczy, Patryk, może ty się wypowiedz, bo to jest w sumie twój czas. Dokładnie tak, postanowiłem bronić stacji, no ale jak się okazało, rzucasz kamyk, a ten kamyk się odbija i w twoją stronę i ciebie zabija, prawda? No i to rzeczywiście jest przykre, że tak się stało. Patryk chciał bronić, ponieważ widział, co się dzieje na blogu. Na tym blogu jesteśmy pokazani w niekorzystnym naprawdę świetle. Są przekręcone do absurdu praktycznie newsy, które widnieją na stronie twojaidea.pl. Oficjalnie mówimy wprost, i tego po prostu nie życzymy, ponieważ to chyba nie byłoby miłe, gdyby jakakolwiek inna strona była w taki sposób pokazana jak właśnie nasza. Ja tylko pytam o jedno, Radio F, dlaczego nam to robią? Co my właściwie wam zrobiliśmy, że postanowiliście akurat nas pokazać w takim świetle i w konsekwencji nam najzwyczajniej w świecie zaszkodzić? Ja powiem króciutko, Piotrek, ponieważ w tym radiu gra Patryk Andrzejewski. Czyli twierdzisz, że Radio F atakuje nas w jakiś sposób, atakuje, to jest oczywiście umówione w cudzysłowie, tylko dlatego, że ty w nim grasz? Domyślam się. Za chwilę wrócimy do tej dyskusji, teraz na antenie Buttons i Ilarie, a my wrócimy do was, czekamy na wasze oczywiście komentarze 6507762, także zapraszamy do dzwonienia radioidea.pl, nasz Skype. Twoje Radio Idea. Hey, chico. Przerwę w tej chwili muzykę, ponieważ wciąż nabywają kolejne komentarze i tego w sumie można było się spodziewać. Patryku, nawet jeśli byś pomógł 1000 osobom niepełnosprawnym, to i tak ten incydent to skreśla. Skomentuj. Bez komentarza to pozostawiam. Słuchajcie, no sytuacja jest naprawdę nieciekawa. Zdajemy sobie z tego sprawę. Patryk powiedział wiele słów za dużo. Jeszcze tylko dodam jedno, że okej, każdemu mogło się to zdarzyć, prawda? Nawet tej osobie, która to napisała w tym momencie, no ale spójrz z innej strony, spójrz ze strony mojej, że w tym momencie broniłem Radio Idea. I tak naprawdę chciałem po prostu wybronić siebie, jak i właśnie Radio Idea. A tak do czego ja tutaj zmierzałem? Patryk, zapytam wprost, od jakiego czasu jesteś w jakiś sposób tutaj, nie wiem, atakowany ze strony tych osób, które doprowadziły tak naprawdę, bo w sumie one doprowadziły do tego twojego wybuchu? To była tak, kwestia roku, już mówiłem na samym początku, początki grania w Radio Kiss już tam mnie zaczęli, wiadomo co. Przerwę ci, Patryk, na chwilę, ja bardzo bym prosił, jeżeli w tej chwili te osoby nas słuchają, prosimy o wypowiedzi, 6507762, numer gadu-gadu, Skype to jest radioidea.pl, jeżeli macie chęć się wypowiedzieć, uważacie, że Patryk mówi bzdury, to po prostu udowodnijcie to i czekamy na wasz telefon. Patryk, możesz kontynuować. Dokładnie tak, czekamy za waszymi telefonami, bo jednak są niezbędne. Nawet za telefonami słuchaczy, którzy są tak naprawdę w tym momencie neutralni. Mamy kolejne pytanie do ciebie. A czemu zacząłeś obrażać Maus? Pyta się Kornelia. Dlaczego zacząłem obrażać Maus, tak? Dlatego, że ona powiedziała mi kilka słów, które tak naprawdę dotknęły mnie. Proszę? Dlatego, że zaczęła mówić kilka słów, które dotknęły. Czy możesz przytoczyć te słowa, które dotknęły? Nie mogę. Dlaczego nie możesz? Powiem krótko, przykładowo ci daję w tym momencie tak naprawdę moją... nie, jak ja to mogę tutaj zinterpretować, żeby wszystko na jaw nie wyszło? Powiem króciutko, że chodzi no między innymi o dykcję. O dykcję, czyli konkretnie Maus ma coś do ciebie, jeśli chodzi o dykcję, po prostu mam niepoprawną na przykład dykcję, że zamiast mistrzu mówię mistrzu. No dobrze, Patryk, ale to chyba nie jest powód, żeby tak dziewczynę w konsekwencji zjechać. Ja mówię, to jest tylko jedna tak naprawdę prowokacja ze strony Maus. Ja powiem w ten sposób, żeby kogoś w taki sposób potraktować, jak ty to zrobiłeś, wydaje mi się mimo wszystko, że taka osoba musiałaby naprawdę bezczelność w stosunku do ciebie zachować. Ja teraz pytam, co takiego naprawdę się stało, ponieważ mi mówiłeś wyraźnie, że coś się stało. Pytamy ciebie, co konkretnie się stało. Jeżeli powiesz nam, co się stało, na pewno zdecydowanie prościej będzie jakoś ciebie wytłumaczyć w tej kwestii. Piotrek, obiecywałem, właściwie mówiłem tobie, że tego na pewno nie ujawnię i nadal podtrzymuję to słowo. Prosiłeś mnie, abym na tej audycji uczestniczył. Okej, zgodziłem się, ale powiedziałem, że tego nie ujawnię. I dobrze, kolejne pytanie. Dlaczego miałeś pretensje do ludzi, którzy wyrazili swoje opinie i nie poparli po prostu ciebie, pyta się Tysia. Przepraszam, ale do jakiej w opinii? Tego nie wiem. No ja też. Tysia, w takim razie prosimy ciebie o jakieś, że tak powiem, skonkretyzowanie twojego pytania. No i cóż, patrzę na jeszcze jedną informację. Ja osobiście uważam, że Patrykowi puściły nerwy i powinniście mu to wybaczyć. W tym momencie uważam, że Patryk nie należy do osób, które się w jakiś sposób wyśmiewają z osób chorych. Innych, Patryku, czy wrócisz do Radia Idea, pyta się Kari. Zapytaj o to tak naprawdę właściciela radia. Ja na razie tego nie chcę komentować, na razie nie chcę tutaj nie chcę wypowiadać się w tej sprawie, chciałbym dojść do prawdy. Ta audycja jest nazwana przeze mnie audycją prawdy, ponieważ w tym momencie właśnie chcielibyśmy dojść do tego, co się tak naprawdę stało, dlaczego to się stało, jaki był motyw takiego, a nie innego zachowania. Mamy kolejny komentarz i kolejne pytanie. Wszyscy naskakujecie na Patryka, jak widać nie wyszło to wszystko od niego. Ten cały incydent wyszedł od wcześniej wymienionych radii. Zgadzam się, trochę przesadził z niektórymi słowami. Tak jak sami słyszycie, on chciał bronić idei. A ciekawe, jak wy byście się w takiej sytuacji zachowali? Chodzi mi o słuchaczy wypowiadających się przeciwko Patrykowi, napisała Aga. I gratulacje dla Agi. W końcu jedna osoba, która tak naprawdę rozumie to, co żem powiedział. Tak, do nas w tym momencie próbuje się dodzwonić, widzę Setters, a więc Setters, za chwilę twoje połączenie będzie tutaj odebrane i pojawi się na naszej antenie. Właściwie nawet już to zrobimy. Witamy serdecznie Settersa, halo? Czy Setters jest z nami? Czy Settlers jest z nami? Halo, Radio Idea z tej strony. Witam ciebie, Neo. Witamy Settlers i słuchamy ciebie w takim razie. Jestem za Patrykiem, bo każdy miał prawo wybuchnąć po takim traktowaniu, jak został Patryk potraktowany, a tym bardziej, że to się, tak jak Patryk już ujawnił i sam potwierdziłeś, że to się nie tyczy do wszystkich osób niepełnosprawnych, bo Patryk działa na rzecz niepełnosprawnych, robił nawet ten. To się tyczy osoby, to nie chodzi o to, czy ona jest niepełnosprawna, czy coś. Każdy po prostu na to zasłużyła, żeby takie słowa usłyszeć. Tak, no Patryk, w jakich gazetach można zobaczyć rzeczywiście taki konkurs, taki turniej, przepraszam bardzo, organizowałeś charytatywny? Jeżeli chcecie, no to nawet mogę tutaj zrobić skan, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli jest taka prośba ze strony słuchaczy, dajcie znać, taki skan będzie wykonany i wtedy zobaczycie, że rzeczywiście Patryk działał charytatywnie. Naprawdę poświęcał swój czas. Byłem uczestnikiem tego turnieju i wiem naprawdę, ile to pracy kosztowało, tak więc nie mogę stwierdzić, nie mogę tutaj potwierdzić czegoś takiego, że Patryk jest jakoś nie negatywnie... Nie było klaśnięcie w dłonie i o, jest turniej, nie? Proszę? Na pewno to nie było klaśnięcie w dłonie i powiedzenie, będzie turniej. Oczywiście, że nie. I mamy kolejne w tej chwili tutaj pytanie. Patryk, czyli jednak robisz aferę? Powiem ci prawdę, jestem niepełnosprawna. Michał Długosz zrobił audycję poranną odnośnie niepełnosprawności. Wyśmiewasz się mniej z Kacpra 13. Czemu? Sam jestem niepełnosprawny i co? Michał Długosz zrobił audycję o tolerancji. Neo, ty robisz coś, co psuje Radio Idea. Patryku, czy nie martwisz się, nie boisz się o radio? Pyta się Rudem. Powtórz to jeszcze raz i tak naprawdę... Patryku, psujesz radio, może chcesz być anonimowy, ale Patryku, przykro mi, śmiejesz się z nas jak i Neo. Parodia. Ja nie rozumiem tego komentarza. Bardzo prosimy o jakieś, nie wiem, wyszczególnienie tej kwestii, bo to jest tutaj w tej chwili dziwna kwestia. Nie rozumiem tego pytania, nie rozumiem tej całej kwestii. To wszystko jest, słuchajcie, na żywo. Cały program jest na żywo. Przepraszam, jeżeli się trochę plączę w słowach, ale tu jest dziwna sytuacja, naprawdę dziwne słowa. Nie rozumiem i powiem szczerze, nie umiem tego wszystkiego zjednoczyć, tych słów. I mamy kolejne opinie. Patryk, ty wtedy zastępowałeś Neo, więc byłeś niejako osobą oficjalną. Reprezentowałeś radio. Mimo wszystko powinieneś zachować na poziomie. Takie sprawy można załatwiać w sposób kulturalny. Opinia słuchacza. A kto powiedział, że ja w tym momencie reprezentowałem stację Radio Idea? Ja w tym momencie reprezentowałem siebie i była to rozmowa prywatna po raz kolejny. Powtarzam, nie mówiłem tego na audycji na antenie Radio Idea, czy też nie pisałem tego z gadu-gadu radiowego. Tak, no w sumie to jest tak, w sumie rzeczywiście to jest tak, jakbyście po prostu sobie najzwyczajniej w świecie rozmawiali, nie wiem, z waszą koleżanką czy waszym kolegą i nagle ktoś by po prostu upublicznił te całe słowa. Powiem więcej, na przykład ja jako, nie wiem, prezenter, powiedzmy, chciałbym porozmawiać ze swoim znajomym czy ze swoją znajomą, doszłoby do jakiejś tam kłótni między nami, powiedzmy, doszłoby do jakiejś afery, a ktoś po prostu, no nieżyczliwy mi czy komukolwiek innemu, postanowiłby upublicznić tą całą rozmowę i wyszłaby taka sama afera. Mniej więcej ja tak to rozumiem. Dokładnie tak, mi. Neo. Tutaj jest prośba o skan od słuchacza. Jest prośba, czy może otrzymać adres tego forum. Forum oczywiście przekażemy tobie tutaj, że tak powiem, prywatnie przez gadu-gadu. Natomiast jakiego skan, forum? Chodzi o forum, wiesz, jakie forum. Aha, rozumiem. Nie róbmy w tej chwili, nie róbmy reklamy. Jeżeli chodzi o skanu nie wykonam, ponieważ nawet podam bezpośredni link, gdzie tak, można. Tak, dokładnie, ja też wiem, gdzie to jest, dokładnie jest w gazecie Krotoszyńskiej, no, taka informacja. Antenie, tak, jesteś na antenie, Settlers. Ja podam, znaczy ty podasz, Patryk, adres dokładny, gdzie jest taka informacja, prawda? Jeżeli już to masz przy sobie, no to jak najbardziej możesz podać, ponieważ ja bym musiał to znaleźć. No to jeżeli znajdę, to na pewno podam. Powiem więcej, podamy do końca na pewno dzisiejszego dnia. Do końca dzisiejszego dnia pojawi się taka informacja na stronie, jeżeli jest takie zapotrzebowanie, nie ma żadnego problemu. No i cóż, kolejne tutaj jest informacja, że ktoś ciebie obwinia o to, że tutaj atakujesz niepełnosprawnych, więc mamy podobną taką samą tutaj aferę. I my, kolejna osoba chce się dołączyć do naszej tutaj dyskusji, a więc Setters, czy jeszcze chcesz coś powiedzieć może? Tak, tym bardziej ja Patryka. Oj, przerywa cię strasznie, więc w tej chwili sobie nie porozmawiamy niestety, ale już za chwilę wrócimy do naszej dyskusji. Na antenie powoli dobiega końca. Już mam bezpośredniego linka. No dobrze, w takim razie Patryk ma bezpośredniego linka i słuchamy. Już mogę w tym momencie tobie wysłać, dobrze? Dobrze, poproszę go. Masz na Skype'ie, proszę bardzo. Radio Idea na www.radioidea.pl, kanał Promo, audycja Prawdy z Patrykiem Andrzejewskim. Witamy serdecznie, mamy przyjemność. Halo? Witamy. Halo, halo. Z tej strony Dafi, ja chciałem tak, Patryku, zadać ci trzy małe pytania. Okej, ale proszę, abyś po kolei zadawał, dobrze? Dobrze. Dobrze, dziękuję. No to słuchamy. Po pierwsze, jak skomentujecie obydwoje, ty Piotrek i Patryku, parodię strony Radio Idea, to znaczy chodzi mi tutaj o blog Twoja IBA. Jeżeli już padła nazwa Twoja IBA, ja powiem w ten sposób. Parodia do jakiegoś czasu była parodią i wszystko jest okej. Z jednej strony rzeczywiście to, co się pisze na blogach, jest dozwolone i w sumie nikt w to nie wnika, ale z drugiej strony, choć autorzy napisali, że tutaj jakiekolwiek zamierzone, że wszelkie wydarzenia, przepraszam bardzo, wszelkie jakieś instytucje i tak dalej są jakimś przypadkiem i nie mają nic wspólnego z prawdą. Ja powiem tak, autorzy doskonale zdawali sobie sprawę, kogo konkretnie parodiują. To nie jest tak, jak w filmie jest informacja, że wszelkie przypadkowość do prawdziwych wydarzeń jest zupełnie tutaj losowa. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy autorzy doskonale wiedzieli, kogo parodiują, dlaczego to robią. Ja jestem negatywnie nastawiony do tego bloga. Nie powinno czegoś takiego być. Uważam, że taki blog stał się prowokacją, aby Patryk w konsekwencji ostatecznie wybuchnął, ponieważ jeżeli jak się dowiedzieliśmy, osoby te, które tworzyły tego bloga, były jakoś negatywnie nastawione do Patryka. Wobec tego tym blogiem starali się go w jakiś sposób, wiedząc, że ja można taką hipotezę przyjąć, wiedząc, że ja byłem na urlopie, wiedzieli, że ja w żaden sposób nie zareaguję, nie będę miał jak w ten sposób zareagować możliwie szybko, dlatego też wykorzystali sytuację i w konsekwencji Patryk odpowiedział, no tak jak odpowiedział. Dafi, mam do ciebie takie pytanie. Powiedz mi, czy słuchałeś moje audycje konkursowe? Nie, akurat mnie w tym momencie nie było również w domu i nie słuchałem. To znaczy, chodzi mi konkretnie, czy słuchałeś jakichkolwiek audycji konkursowych, które prowadziłem na antenie Radia Idea? Tak, jakichkolwiek, tak. Na przykład mówisz w Mieniszycu? Możesz powtórzyć, bo cię troszeczkę... Jakiś tytuł tej audycji mógłbyś zmienić? Czy słuchałeś przykładowo Gra w ciemno? Taki właśnie konkurs. Słuchałem. No i powiedz mi, czy według ciebie była to audycja tak naprawdę dozwolona czy niedozwolona, żeby wyemitować w Radiu Idea? Ja myślę, że była dozwolona, tak jak zresztą każda audycja konkursowa. No widzisz, a na przykład dla Radia F niestety było to niedozwolone, ponieważ tak naprawdę kopiowaliśmy ich zdaniem audycję z TV do radia. Według mnie to jest zupełne, totalne bzdurstwo, ponieważ nawet stacje telewizyjne odpatrują stacje zachodnie i robią różne konkursy i programy reality show. Przykładowo Big Brother. Prawda? Pojawił się przykładowo we Włoszech, czy też w Niemczech, a później przyszedł do nas. No i co wy na co? Ja powiem tak, jestem właścicielem tej stacji, wobec tego moim zadaniem jest być maksymalnie obiektywnym. Sam powiedziałem, że jest ta audycja prawdy i chcę dojść tutaj prawdy i chcę być fair wobec wszystkich. I moim zdaniem akurat w tej kwestii Patryk nie do końca masz rację. Jeżeli jakiekolwiek stacje polskie pobierają od stacji zagranicznych swoje pomysły, w sensie chcą je wykorzystać, na pewno wykupują na to licencję. My tak opowiedzieliśmy, licencji na używanie takich, a nie innych nazw nie posiadamy, w związku z czym uważam, że rzeczywiście, choć sama formuła programu może pozostać, uważam, ja ci zresztą wielokrotnie o tym mówiłem, nazwa powinna zostać zmieniona i tutaj akurat z tym się zgodzę. O tym zresztą już i panowie z Radia F powiedzieli i sam potwierdziłem, że to zmienię i zresztą już to zostało dokonane. Ale przeczytajcie sobie IBA blog, w którym tak naprawdę wyparodiowali moją audycję, gdzie tak naprawdę w której walizce na przykład jest butelka wódki. Czy to nie jest naprawdę wkurzające? Ja powiem tam gorzej, tam po prostu były parodiowane nie tylko nazwiska prezenterów, ale także poszczególnych słuchaczy, osób, które brały udział w trakcie akcji Idea Live na Pomorzu. Tak się po prostu nie robi. To są osoby, które nie są wam nic winne, mówię tutaj do panów i pani z Radia F, dlatego też po prostu najzwyczajniej w świecie dajcie nam spokój, bo ja nie rozumiem, dlaczego byście akurat nas uczepiliście, a nie jakiejkolwiek innej stacji. A więc wrócimy o trójce, game over, dajcie spokój. Tak, mamy kolejną tutaj opinię. Ja popieram Patryka. Michał, mimo wszystko, że jest niepełnosprawny, nie może wszystkiego. Patryk bronił tylko siebie. Każdy z nas jest człowiekiem i może siebie bronić. Nie można powiedzieć, że niepełnosprawni mogą wszystko. Oczywiście wielki szacunek mam dla nich, ale to nie znaczy, że takie występy są na miejscu. Patryk, bardzo dobrze zrobiłeś. To jest opinia jednej z osób, która do nas w tym momencie napisała. Mamy jeszcze jedno. Nie do końca dobrze, no ale starałem się. Duffy miał jeszcze do mnie kolejne dwa pytania, więc chciałbym je wysłuchać. Mianowicie tam na pewnym forum nie będę tutaj reklamował, bo pewnie znacie ten adres. No na pewno to tak. Forum o radiostacjach, ale tam pamiętam, że była taka historia w czasie tego jednego roku, w którym mówiłeś, że ogólnie to trwało i było bodajże awantura o podkład Hamster Dance, ta piosenka tak, taka. Dokładnie tak, no i słuchamy. I czy to było jakoś związane właśnie w tym roku, to też poszło wam was tak głębiej, tak po prostu pogłębszyła się ta kłótnia, czy to już jakoś ucichło? To znaczy od tego momentu, słuchaj, to akurat jeżeli chodzi o ten podkład muzyczny, to tak naprawdę nie jest to podkład muzyczny, lecz jest to piosenka, którą ja wykorzystywałem na podkład muzyczny. A w tym momencie nie spodobało się to Michałowi D z Radia F zresztą, no i że to jest po prostu jego wykonanie. Guzik, prawda, nie jego wykonanie, jest to utwór licencjowany za X-owo. Myślę, że Piotr Baranowski może to potwierdzić zresztą. Jest to utwór Hampton the Hamster, the official Hamster Dance Song, dostępny dla wszystkich. Dokładnie tak. Prosiłbym Cię, Piotrek, abyś zaprezentował również na antenie w dniu dzisiejszym, dobrze? Dobrze, nie ma żadnego problemu. Jest to... Mnie tutaj, Duffy, pytasz, czy to jeszcze bardziej pogłębiło tutaj stosunki między nami, między Midzim a... No, tak naprawdę sprawa ucichła do pewnego momentu. Nie wiem, czy tak naprawdę w nim wszystko rosło, tak jak drożdże rosną do pewnego momentu i eksplodują. Tak też w nim chyba coś eksplodowało, no i aż musiał po prostu coś tutaj znowu wywinąć i powstał IBA Blok. Ja powiem w ten sposób. Cała akcja między tą trójką, która w jakiś sposób prześladowała Patryka i nami jako Radiem Idea, tak naprawdę ucichła w jakiś sposób i w sumie przez... Ja nawet już Patrykowi wielokrotnie mówiłem to, że po prostu nawet sam ci, Patryk, że informowałem cię, że najzwyczajniej w świecie w tym momencie mówi, zobacz sobie, jak wyglądają komentarze na temat Radia Idea, nie są już takie zgryźliwe, nie są takie sarkastyczne, jak były wcześniej. Mówiłem ci to, prawda? Tak mówiłeś, potwierdzam. No właśnie, pojawił się blog Moja Idea, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd, nagle zaczęto nas parodiować. Na początku rzeczywiście było to śmieszne i sam powiem szczerze, na tym forum pewnym się sam wypowiedziałem, że jest to rzeczywiście śmieszne. W jakiś sposób może to słuchacza, użytkownika, tudzież widza po prostu rozbawić. Później po prostu te newsy stawały się no najzwyczajniej śmiecie żałosne i no niepoważne w stosunku do nas. Dokładnie. No ciekawe, dlaczego Radio F nie dzwoni, nie? Patrzę na kolejne opinie. Uważam, że gdyby Patryk był człowiekiem na poziomie, nie dałby się sprowokować. Reagując w taki sposób, okazał tylko swoją słabość. Widocznie ma wiele kompleksów. Pozdrawiam cię, Neo, napisała Munia. Munia, bardzo chętnie chciałbym cię poznać. No i zobaczymy, kto wtedy będzie miał większe kompleksy. Tak, no tego jest inna kwestia. Patryk dobrze zrobił. Dlaczego bronił radia? Ale czy ludzie niepełnosprawni nie dążą do tego, żeby byli traktowani na równi z ludźmi sprawnymi? Więc dlaczego wykręca się tym? To są tacy sami ludzie jak my. Patryk, jestem za tobą, napisał Pibus. Ja tutaj nie mówię, że w tym momencie ludzi niepełnosprawni poniżam. To nie tak. Ja powiedziałem konkretnie. Była to wypowiedź skierowana do pewnej jednej osoby, Michała D. Była to rozmowa prywatna. Powtarzam i podkreślam, prywatna, która nie powinna się znaleźć na żadnej stronie i nie powinna być tak naprawdę upublikowana dla wszystkich, bez bynajmniej mojej zgody. Tak, słuchajcie, to jest niepoważne. Jeżeli ktokolwiek z was by sobie po prostu rozmawiał, tak jak już powiedziałem, ze znajomym i tudzież znajomą, bylibyście w jakiś sposób, nie wiem, prezenterem, czy bylibyście Miss Polski, nie, no teraz już w ogóle mówię przykładowe, to jest absolutnie tutaj, mówię, przypadkowe słowa i przypadkowe zupełnie jakieś wyrażenia. Jeżeli bylibyście jakąś osobą znaną, bylibyście, o może powiem inaczej, bylibyście osobą w jakiś sposób publiczną, nie wiem, wygralibyście głupi konkurs w szkole, a jakaś wasza koleżanka czy wasz kolega perfidnie po prostu by opublikował taką rozmowę, na przykład na forum szkolnym, automatycznie bylibyście zaszykanowani w całej szkole, że wy jesteście nie wiadomo kim. Tak nie można robić, jeżeli jest jakaś rozmowa prywatna, to jest rozmowa prywatna i tego się nie publikuje, takie jest moje zdanie. Zgadzam się, Piotr. Mamy kolejną opinię, czyli waszym zdaniem, jeżeli jakiś niepełnosprawny zostanie urażony, to nie ma prawa się bronić. Albo jak dziewczyna zostanie urażona, to też nie ma prawa się bronić. Według mnie Patryk... broni jak najbardziej, ale nie w taki sposób, że publikuje rozmowę. Są oczywiście inne metody bronienia się, prawda? Tak, tym bardziej, że Patryk nie chce takiej rozmowy opublikować, ponieważ jak twierdzi, jest to rozmowa prywatna i nie chce stać się taką samą osobą nie fair, jaką stała się Maus. Kolejna tutaj, ciąg dalszy tej rozmowy i tej opinii. Patryk, będąc DJ-em radia, jest osobą medialną i jeżeli jest osobą medialną, jest osobą tykalną. No i ta rozmowa, która została ujawniona, świadczy negatywnie o Patryku, nawet jeśli to chodziło tylko o jedną osobę, napisał Jerry Boy. Dobrze, ja po raz kolejny powtarzam, Radio Idea w tym momencie, ja nie byłem przedstawicielem w tym momencie Radia Idea, jak najbardziej broniłem, okej, ale nie broniłem tego w sposób, że mówiłem to na antenie radia, czy też mówiłem z komunikatora radiowego. Była to kolosalna różnica, była to tylko rozmowa prywatna. Mamy kolejną opinię. Patryk, wobec tego nie powinien wylecieć z Radia Idea, ja podobnie bym postąpił, to jest opinia ze strony słuchacza. I mamy kolejne oczywiście informacje. Patryk jest częścią tego radia i on też je budował, ale skrucha powinna być z jego strony. Ja powiem tutaj coś więcej, ponieważ, moi drodzy, Patryk wystosował przeprosiny... Przepraszam, ja tutaj przerwię. Skrucha powinna być z jego strony. Przepraszam, ja tutaj oficjalnie przeprosiłem... Tak, potwierdzam. Coś takiego rzeczywiście było. Były takie oficjalne przeprosiny napisane na tym samym forum, na którym opublikowano właśnie tę rozmowę, która pokazała Patryka w negatywnym świetle. Dlatego też, jeżeli on wystosował przeprosiny, a odpowiedź z drugiej strony jest taka, jaka jest, czyli Patryk jaka? Żenująca. Tak, no po prostu jest najzwyczajniej w świecie, że nie przyjmiemy od ciebie żadnych przeprosin, możesz sobie gadać co chcesz, to mniej więcej tak właśnie wygląda. No właśnie. No to jeżeli tak jest, znaczy ja powiem tak, Patryk rękę wyciągnął, Patryk chciał tą sprawę zakończyć w jakiś sposób normalnie, po prostu najnormalniej w świecie chciał się pogodzić, natomiast... To, że wyszło tak jak wyszło, to, że tutaj druga strona nie chce wyciągnąć do ręki, nie chce w jakiś sposób tej sprawy załagodzić, wydaje mi się, wciąż czekamy tak naprawdę na wypowiedzi ze strony tej całej drugiej, czyli ze strony Radia F, ze strony ludzi, którzy są zamieszani w tą kwestię przeciwko nam. Nie doczekamy się. Mamy kolejne informacje. Ja myślę, że każdy człowiek ma swoje słabości. Kto jest bezwładnik, napisze do radia. I mam nadzieję, że Patryk wróci. Dajcie mu spokój, to jest opinia kolejna. Mamy kolejną opinię. Patryk jest tylko człowiekiem i zareagował tak, jak zareagował. I skoro to była rozmowa prywatna, to po co ją upubliczniać? Uważam, że Radio F chciało po prostu zaszkodzić Patrykowi i radiu. Jestem Patryk z tobą i pozdrawiam. Zmieniam front. To jest kolejna opinia. Dzięki. I mamy kolejne informacje. Człowieku to jest niewidoma osoba. Rodzi się niewidomy syn, wkurza kogoś, mogą go dowalać w każdy inny sposób, ale nie obrażać. Choroby to największa kpina. Justyna, mogłeś to zrobić w jakiś każdy inny sposób, ale jak ruszasz chorobę, współczuję ci, napisała Justyna. Justyna, przypominamy jeszcze raz. Patryk naprawdę wykonywał dużo, żeby pomóc ludziom niepełnosprawnym. Tak jak mówię, zorganizował turniej. W planach miał zorganizowanie wielu innych takich turniej. Naprawdę on się poświęca, dlatego też nie mogę potwierdzić czegoś takiego, że Patryk jest negatywnie, czy jakikolwiek... Zobaczymy na kolejny turniej, który już 26 sierpnia o godzinie 9 w Krotoszynie. Zapraszam serdecznie. Tutaj Kacper 13 się wypowiada. Myślę, że jak się nie odezwie druga strona, to nie ma o czym mówić, napisał Kacper 13. No czekamy na drugą stronę. Liczymy na to, jeżeli się odezwiecie, ponieważ jeżeli się nie odezwiecie, to my tak naprawdę nic nie możemy w tym momencie rozwiązać, ponieważ mamy wciąż tylko i wyłącznie wypowiedź jednej strony. Czekamy wciąż na rozmowę drugą. I mamy tutaj fragment rozmowy. Dla mnie ważniejsi są słuchacze, a nie pieniądze. Dla mnie, wiesz, widać kto dla kogo gra. Jesteś skończona, jak wpuszczę to na radiostację. No, właśnie, Patryk. Taka jest rzeczywiście wypowiedź na tym forum umieszczona. Przepraszam, ja zawsze mówiłem, że dla mnie są ważniejsi słuchacze. Maus napisała, że dla niej są ważniejsze pieniądze. A czy to tak naprawdę było w zupełnie inny sposób napisane? Patryk, napisałeś wyraźnie tak. Dla mnie ważniejsi są słuchacze, a nie pieniądze. Dla mnie, wiesz, widać kto dla kogo gra. Jesteś skończona, jak wpuszczę to na... I tu jest nazwa tego forum. I tutaj jest komentarz tak. Słuchacza i kto tu chciał wpuszczać to na forum. No i rzeczywiście to jest jakiś argument przeciwko tobie. Możesz próbować to prostować. No rzeczywiście coś takiego było, nie ukrywam tego. No ale na pewno bez jej zgody bym tego nie wpuścił. Bez jej zgody? Tak. Mamy kolejną wypowiedź. Ja chciałbym się dowiedzieć, dlaczego Patryk nie odpowiada na pytania, tylko idzie na okrętkę. W pytaniu nie było nic o Igolu, a on zagaduje prawie jak politycy polscy. Sorry, wysiadam, co ma sprawa charytatywności do ataku na Midziego? No dużo ma, ponieważ przypomina mi jeszcze raz, że sprawa charytatywności to jest ewidentnie pomoc tutaj w tym wypadku osobie, która również w jakiś sposób była niepełnosprawna, prawda? Jak co to było konkretnie, Patryk? To było po prostu naczyniak w tak naprawdę na kręgosłupie. To była poważna operacja. No i tak naprawdę ta osoba mogła wpaść do wody. Rozumiem, oczywiście. Więc co ma sprawa charytatywności do ataku na Midziego? To, że po prostu Patryk nie jest negatywnie nastawiony do osób charytatywnych, a to, że doszło do ataku na Midziego, jest to atak osobisty, prywatny. To nie jest jakikolwiek atak mający na celu pokazanie, że Patryk jest negatywnie nastawiony do ludzi niepełnosprawnych. No, ja tego naprawdę nie rozumiem, dlaczego ale może... Ale tak nie jest. Jak można w ogóle tak to sklasyfikować? No moim zdaniem to jest niepoważne. Dokładnie, dziwię się tym osobom. Po prostu brak potrafienia interpretowania tekstu. O. Przejdźmy na chwilę do muzyki, a my czekamy na wasze kolejne opinie. 6907762, a także nie strona, tylko oczywiście Skype. radioidea.pl są do waszej dyspozycji, a my czekamy, aż się druga strona w tej kwestii wypowie. Obłokiem tańczył w świetle dnia. I mamy kolejne pytanie do ciebie, Patryk. Kto rozpoczął tę wojnę? Kto pierwszy wyzwał drugą osobę w Eagle FM? Czy ty wyzywałeś pierwszy Michała, czy on ciebie? Jak to było? Powiem króciutko, tak jak już wcześniej powtarzałem. Na początku z podziękowaniem oczywiście odnosiłem się do Michała za to, że tutaj mogę grać w stacji jeszcze w Eagle FM. No i tak to się zakończyło. Dla niego chyba był to jakiś niedosyt. No i w tym momencie zaczął mnie prześladować. Wchodził na audycję w radiu Radio Quiz, jeszcze dawniej to było. Piotrek, możesz to chyba potwierdzić, tak jak już wcześniej to potwierdzałeś, prawda? Tak, to potwierdzam. Tu jeszcze mamy kolejną informację. Przedłuż audycję do 22.20. Jak nikt z Radia F się nie odezwie, to będzie wiadomo, o co chodzi. My czekamy. Czekamy cały czas, aż odezwie się druga strona, ponieważ jeżeli się nie odezwiecie, no to... Ja za długo czekać nie będę, bo jednak jakoś jestem ograniczony czasowo również. Tak, ja słuchajcie, jestem nastawiony obiektywnie o tej kwestii. Z jednej strony próbuję w jakiś sposób Patryka wybronić, ponieważ jakby nie patrzeć, był moim prezenterem przez dłuższy czas. Był, będzie, jest, tego w sumie to jest zupełnie inna kwestia, tego nie będziemy teraz poruszać. Był osobą, która naprawdę dużo przywiązała do Radia Idea, dużo dzięki niemu się stało, dzięki niemu dużo, mocno Radio Idea mogło się rozwinąć. Dużo czasu poświęcił, dlatego też nie jestem wobec tej kwestii obojętny, ale z drugiej strony, jako właściciel radia muszę być osobą obiektywną, dlatego też również chciałbym posłuchać opinii drugiej strony. Wciąż czekamy, czy się odezwie, czy się po prostu oni odezwą. Mamy szalej... Mógłbym teraz tak mniej więcej przerwać? Tak, oczywiście. No właśnie. Bo tutaj tak sobie dla sprawdzenia ustawy na gadu-gadu sprawdziłem opis Sebola i on w opisie naśmiewa się z Patryka, że powiedział właśnie erekcja wulkanu, więc chyba... Wydaje mi się, że radio... Wokacja kolejna. Tak, moi drodzy, to jest niepoważne. Jeżeli naprawdę w tej chwili nas Sebastian słuchasz, to bardzo prosimy Ciebie, abyś po prostu do nas zadzwonił, powiedział kilka słów na ten temat. Sam nawet napisałeś nam, że chcesz się wypowiedzieć, a więc czekamy. Czekamy wciąż na kolejne opinie. Wasze 69077 62. Można pisać, jeżeli tylko macie taką ochotę. Kolejna informacja. Tak jak ktoś napisał... Piotrek, czy ciebie byś troszkę rozweselił tą sytuację, całą oblad i obladaje, jeżeli mógłbyś... Chciałeś Hampton the Hamster do Official Hamster Dance Song, prawda? No tak, ale również drugą bym chciał. No dobrze, w takim razie jeszcze dla Patryka zagramy to, czego on chce. A my czekamy na wasze opinie. Chcę dojść do prawdy, bo to jest ta audycja prawdy. Czekamy. Ile jeszcze, Patryk, czekamy? Powiem tak, już tutaj jestem z wami przez pewien czas. Powiedziałem Piotrkowi, że mój czas to 30 minut na antenie, którym będę, prawda? Tak powiedziałem? Tak. No właśnie, miałem być przez 30 minut i tak jestem troszkę tutaj razem z wami dłużej. Do godziny 22.20 czekamy. Tutaj jest opinia ze strony w tym momencie Corneli, która pisze kilka słów negatywnych na Maus. Czekamy w takim razie na wypowiedzi Maus. Niszczyć łatwo, trudno wszystko znieść. Gorzkie chwile dają jednak sens. Dzięki to... I mamy kolejne opinie, których, słuchajcie, wciąż nie brakuje nam tak naprawdę. Jak czytam tego bloga Moja i Bea, to po prostu chamsko napisane o idei. Tak napisała do nas w tym momencie Tysia. Teraz kiedy los mi tworzę, ja już wyrzucam gniew. Oddalam lęk, wierzę, że nadszedł czas, by mówić nie. Mam dość, nie mówi nic. My także mamy dość tych kłamstw, czekamy naprawdę, czekamy na opinię ze strony całej drugiej strony, która powinna się w tym momencie wypowiedzieć. Czekamy wciąż, wy czekacie na link ze skanem. Oczywiście za chwilę taki link podany zostanie na stronie twojaidea.pl, także nie macie się na pewno. Myśmy się źle nie zrozumieli, ponieważ zeskanowanie troszkę tutaj by czasu wyniosło. Jeżeli chcecie, oczywiście, i było to w gazecie Rzecz Krotoszyńska, póki co posiadam tylko i wyłącznie ze strony internetowej, gdzie było opublikowane, że taki turniej się odbył, prawda? Tak, no ja akurat tą gazetę widziałem, że tam było o Patryku napisane akurat wtedy, kiedy u niego przebywałem. Druga strona jest chórzem, nie mają dowodów, żeby udowodnić, że jesteście niewinni. To jest kolejna opinia ze strony słuchaczy i wciąż tych opinii jest więcej, za chwilę kolejne. Czas, by mówić nie, nie. Już dość tych kłamstw. Już dość tych okrutnych I mamy kolejną opinię w tym momencie ze strony Kacpra 13. Jeżeli do końca audycji nie będzie kontaktu ze strony przeciwnej, myślę, że to była tylko prowokacja. Tak napisał właśnie on. Kacper, ja nie myślę, lecz potwierdzam to, że była prowokacja. wciąż czekamy na kolejne opinie i mamy. Zostawcie Patryka w spokoju, jestem jak najbardziej za nim. Patryk, nie poddawaj się, skończcie już najeżdżać na niego, bo to jest chore. A druga strona najwyraźniej nie ma odwagi na rozmowy. Czyżby mieli coś na sumieniu? Patryk, trzymaj się, napisała N. Mamy kolejną opinię, przepraszam, że tak się wtrącę, ale każdy ma się prawo bronić. Nikt nie chce, żeby ktoś kogoś obrażał jego osobę. Tak samo oni nie powinni publikować tego, nie powinni tego zrobić. Moim zdaniem Patryk pod wpływem emocji powiedział może parę słów za dużo, ale wszystko da się wybaczyć. Ja jestem za Patrykiem na pewno, jestem z tobą. Pozdrawiam, malutka Kasiczka napisała, która prosi także o skana, czyli prosi o ten adres, który ja w tym momencie posiadam, tak więc na stronie twojaidea.pl go upublicznimy. I mamy kolejne informacje. Na serio nie wierzycie, że był ten mecz luz. Ja mam nawet foty z tego meczu. A teraz kolejna impreza, którą Patryk organizuje, będzie też w naszym mieście. 29 sierpnia turniej piłki plażowej na basenie. Kto nie wierzy, zapraszamy. Patryk, jestem z tobą. On nie może odejść z radia, napisała Agusia 1991. Pozdrawiam ciebie, Agusiu. Mamy także opinie negatywne wciąż mimo wszystko. Powiem ci, jesteś zerem, Patryku, ale Neo stara się ciebie bronić, ale Patryku, nie pokazałeś nam swojej tolerancji. Mówiłeś o skanie, stało się. Boli Neo, szkoda, że nas nie rozumiecie. Rudy Marcin, Krótkoszewski, czyli co? Michał Długosz ma problemy, ma ogromne problemy z mamą, każdy to wie, jednak to omijacie. Mama Michała też jest niepełnosprawna. Jeśli nastawieni do Patryka, to też to do mamy Michała, która jest niepełnosprawna, to się staje dziwne. Płakać się chce, tragedia, wyłączam, to szkoda, że nie mogę mówić, bo bym zadzwonił. Wypowiadam się i nic, zero. Przepraszam, człowieku. Tak, tu jest jakaś pomyłka, totalna pomyłka. Przepraszam cię bardzo, ale akurat te słowa na temat Michała Długosza zostały napisane przez tych panów i tą panią, a nie przez nas. Tak więc tutaj bardzo, tu jest przy okazji również bardzo ważna informacja. Oczywiście tak jest. Rzeczywiście Michał Długosz, który ma naprawdę w tej chwili bardzo niedobrą sytuację prywatną, o której nie chcemy mówić, po prostu nie chcemy i pozwólcie nam to zatrzymać dla siebie. Michał o to prosił. Michale, pozdrawiamy ciebie. Mam nadzieję, że ta sytuacja jakoś ci się rozwiąże, oczywiście pozytywnie. Tak, rzeczywiście Michał również został tam w jakiś sposób sparodiowany. Gdyby oni wiedzieli, co w tej chwili Michał przeżywa, wydaje mi się, że tego by nie zrobili. Ale najłatwiej jest pisać, ponieważ oni nie wiedzą nic i takie są tego konsekwencje. Również także tutaj przepraszamy ciebie, ale ta informacja z twojej strony jest nieprawdziwa. I mamy jeszcze jedną informację. Patryk, powiedz, jakie słowa spowodowały twój wybuch. Tak naprawdę ekipa Radia F na 95% słucha, bo na waszych serwerach jest tłok. Wiem, że to rozmowa prywatna, ale do jakiej kategorii zaliczysz słowa atakującego? Jego. Jestem neutralny w tej sprawie. Do jakiej kategorii? Do takiej kategorii, jaką tutaj podsumował, słowa po prostu były niedopuszczalne. Czy możesz przytoczyć te słowa? Trek znów zdążysz? Nie przytoczę. Rozmowa prywatna. Rozmowa prywatna. No i tak naprawdę dochodzimy do... Jesteśmy w kółku praktycznie. Nic się... Nie przechodzimy dalej. Jest tutaj prośba o ten link. Za chwilę ten link wam podamy. Mamy kolejną długą rozmowę i za chwilę ją wam odczytamy. A przypominam, że słuchacie Radia Idea na www.twojaidea.pl. Audycja niecodzienna, tak zwana audycja prawdy, która ma za zadanie wytłumaczyć i tak naprawdę rozwiązać kwestię, kto jest winien w tym całym incydencie, który, no nie ukrywajmy, Radio Idea mocno mógł pogrążyć i jeszcze nie wiadomo, czy nie pogrąży. Patrykowi po prostu puściły nerwy, ale to była tylko rozmowa prywatna między dwoma osobami, więc to jest nie fair upubliczniać rozmów. Ta rozmowa nie była związana z Radiem Idea. Rozmowa była porachunkiem między Patrykiem a tą prezenterką z Radia F, więc nie ma co oczerniać Patryka całym tym incydentem, który się wydarzył. Radio F robi z czegoś wielką aferę, której nie powinno być. Ja jestem za Patrykiem, który nie powinien być wyrzucony z ekipy. Każdy by w tej sytuacji tak się zachował. Na pewno Patryk nie jest święty, ponieważ te słowa, które on napisał do prezenterki Friko o osobie niepełnosprawnej, były zbyt drastyczne. śmieszne, ale na pewno każdy z nas by tak napisał w rozmowie prywatnej. Radio Free też nie jest, też jest niewinne, bo bez nich tego incydentu by nie było, więc ten incydent jest w większej połowie wywołany przez Radio F, połowy są równe. Ja jestem takiego zdania, że Patryk powinien dostać jeszcze jedną szansę, każe się nawraca, może akurat żałuje tego, co zrobił. Patryk powinien dostać ostatnią szansę, napisał DJ Baniek, który prosi także o link artykułu. Przypominam jeszcze raz, link będzie na stronie twojaidea.pl dostępny zaraz po tej audycji. Mamy jeszcze jedną informację. Patryk przegiął, ja też byłem zły widząc tego bloga, ale przecież Radio F ma prawo pisać takiego bloga, przecież mamy demokrację. Kto wie, jak długo będzie wolność słowa, bo kto wie, co bracia Kaczyńscy wymyślą. Przecież to, co robi na przykład pan Majewski, to czasem przekracza granice dobrego smaku i nic mu nie robią, więc z tym blogiem F nic zrobić nie można. I tam... Czyż nic nie robią panu Majewskiemu? No to już jest dziwne. Dokładnie, akurat już sprawy sądowe w tej sprawie były, także tutaj akurat nie do końca się nazwę z tobą zgodzę. I tam sobie palce obciąć, że Maus w tym momencie pisze posta odnośnie tej audycji. Patryk jako osoba grająca w Radiu F powinna się, w radiu, przepraszam bardzo, powinna się kontrolować, ale z drugiej strony była to rozmowa między nim a Maus prywatna. Widać, ktoś chciałby to się rozsłuchało. Dla mnie ta audycja nic nie wniesie, a na pewno polepszenia stosunków z F. Jak dla mnie to coś jak rozmowy w toku, gdzie każdy chce coś powiedzieć, nieważne, że z sensem czy grunt by powiedzieć, napisał pozdro Nazer. Pozdrawiam cię, Nazer. I Kornelia chce do nas zadzwonić, a więc osoba, która przez dłuższy czas była negatywnie nastawiona. Zobaczymy, czy coś się zmieniło, czy nie. Oczywiście to połączenie odbierzemy. Dafi, na chwilę się z tobą rozłączymy, dobrze? No dobrze, tylko chciałbym się tutaj wrócić, bo mam parę pytań, ale to już za chwilę. To zaraz się połączymy, a my połączymy się w tym momencie z Kornelią, która również czeka na podłączenie się do nas i oczywiście zapraszamy Kornelię do naszej tutaj... O, Kornelia się rozłączyła, więc czekamy jeszcze raz. Kornelia, dzwoń do nas, radioidea.pl, możesz się wypowiedzieć, każdy może się wypowiedzieć, zarówno negatywnie, jak i pozytywnie. Czytamy wszystko, co do nas piszecie, chyba że są tutaj jakieś przekleństwa. Wtedy oczywiście takie słowa na antenie się nie pojawiają. Czekamy na kolejne opinie, przypominamy, że jesteśmy fair. Jeszcze jedna informacja. O co ta afera? Niewidomy, inwalida czy osoba głucha to przecież człowiek niepełnosprawny, dążą do równouprawnienia, więc tak jak każdy są skazani na pochwały, jak i potępienia. A że człowiek pod wpływem emocji może kogoś obrazić, to rzecz naturalna, więc nie wiem po co ta całe halo. Dajcie chłopakowi żyć i nie róbcie tak wielkiej afery, napisał Defari. Patryk, skomentujesz? No ja pozostawiam to bez komentarza, no i Defari, zgadzam się, no po prostu zgadzam się z tobą, bo masz rację w tym momencie. Mamy tutaj informację, tylko nie wiemy, czy jest to prawdziwa. Z tej strony przedstawiciel Radia F i w imieniu wszystkich wmieszanych w tą aferę pragnę przeprosić Patryka i przyznaję, to nasza wina. Czy to jest prawda, czy nie? Czekamy na większą ilość przedstawicieli Radia F. Szczególnie czekamy na te osoby, które po prostu... O, już Kornelia do nas dzwoni. A więc witamy w tym momencie Kornelię. Czy Kornelia jest z nami? Halo? Tak, witam. Witamy Ciebie, Kornelia. Jesteś w tej chwili na żywo na naszej antenie i słuchamy Ciebie. Ja mam takie... Patryk, a czemu nie chcesz ujawnić tej rozmowy? Mówisz, że to jest prywatna rozmowa, ale i tak już została ujawniona. No, czemu nie możesz reszty ujawnić? Dlatego, że jestem fair wobec Maus, a Maus nie była fair wobec mnie i tak naprawdę chcę być nadal fair wobec niej i nie ujawniać tej rozmowy prywatnej. Podkreślam, jest rozmowa prywatna i po prostu nie powinienem nawet tutaj się znaleźć na antenie, żeby tutaj razem z wami rozmawiać, ale to zrobiłem przede wszystkim dla słuchaczy, żeby cokolwiek troszkę chociaż ujawnić. Rąbka tak naprawdę tajemnicy u spódnicy. Czy Kornelia jest z nami jeszcze? Halo? Tak. Czy jeszcze to chcesz coś powiedzieć, czy to wszystko? Kornelia, bardzo mocno cię przerywa. Prosimy cię, albo odłącz radio, albo nie pobieraj plików, bo naprawdę nie porozmawiamy. Dobrze. Musiałem niestety tą konferencję rozłączyć. Mam nadzieję, że jeżeli Kornelia rozwiążesz problem, dzwoń do nas ponownie oczywiście. Czytając rozmowę na forum, niestety muszę się zgodzić z tym, co piszą przeciwnicy Patryka, ale ciekawi mnie to, co sprowokowało jego do takiej, a nie innej reakcji. Chodzi tutaj o status Maus. Rozumiem, status Maus. Pytamy się w takim razie, jaki jest status Maus. Bardzo prosimy o informację. Patryk, czy masz taką informację, jaki jest status Maus w tym momencie? No niestety, powiem szczerze, nie wiem, jaki jest status Maus, ponieważ mam ją zablokowaną. Moi drodzy, dlaczego jest tak? Dlaczego piszecie tutaj w tej chwili, piję, że tak powiem, do tej trójki? Dlaczego w tej chwili stawiacie jakieś statusy i dlaczego się nie chcecie wypowiedzieć? To jest naprawdę nie fair. Czekamy na wasze tutaj wypowiedzi. Rozumiem, Patryk, że jesteś pewny siebie i wierzysz w swoje umiejętności, ale pisanie o tym, że zrobiłeś karierę i jaki to ty super jesteś, to trochę przegięcie. O jechaniu na sprzęt innych prezenterów i prezenterek już nie wspomnę. Ponieważ nie każdego stać, czemu tak zachowałeś się strasznie dziecinnie, jak nie przystało na 19-latka, groziłeś swoimi znajomościami, kumplami z innych miast, a nawet sądem? Dziecinne zachowanie, napisał Jarmur. To była prowokacja z mojej strony. Chciałem zobaczyć, jak zachowa się Radio F. Ja również jestem po stronie Patryka. Uważam, że Radio S prowokowało Patryka i miał prawo zachować się tak, jak się zachował. Fakt, że powiedział kilka słów za dużo, ale wina nie jest tylko po jego stronie. I mam nadzieję, że Patryk wróci do radia, bo jest naprawdę świetnym prezenterem, pisze Magdol. To już nie należy do mnie, decyzja należy do kogoś innego. I mamy kolejne tutaj pytanie. Nigdy nie będę miał szacunku do kogoś, kto zachowuje się chamsko w stosunku do dziewczyn. I tutaj jest pytanie do mnie, Wiceny. Oto są twoje słowa, czy odzyskałeś szacunek do Patryka? Drogi Piotrku, nie odzyskałem szacunku do Patryka, ponieważ ja, jeżeli ja mam się wypowiedzieć ze swojej strony, to praktycznie nie ma takiej sytuacji. Nie, dosłownie nie ma. Nie ma takiej sytuacji, w ramach której ja byłbym w stanie tak się odezwać, ale nie będziemy dalej dyskutować na temat charakterów. Każdy ma inny charakter w tej kwestii i ja akurat uważam, że tak nie wolno się odzywać. Nie wiem, Piotrek, co... znasz mnie, tak naprawdę poznaliśmy się, więc chyba wiesz, jaki ja mam charakter. Tak, wiem. Wiem, że czasami po prostu wybuchasz i musimy to wziąć w tym momencie pod uwagę. Niemniej ja nie odzyskałem szacunku. Ja po prostu chcę rozwiązać tą sytuację, ponieważ ona ciąży na całym stacji Radio Idea, ciąży na Patryku, ciąży na mnie i ciąży na całej naszej ekipie, która w tym momencie czasami otrzymuje negatywne słowa ze strony nie tylko konkurencji, ale także po prostu słuchaczy, którzy podłączyli się do radia, żeby tylko posłuchać, jak brzmi Radio Idea. Tutaj cytuję dosłownie jednego ze słuchaczy. Dlatego też po prostu jest ta audycja, dlatego chcemy dojść do prawdy i czekamy cały czas na opinię drugiej strony. Nie, jeszcze przez najmniejsze 3 minuty. Mamy kolejną oczywiście opinię, ponieważ ich wciąż przybywa. Odnośnie blogu piszą o nim, że to satyra. O ile mi wiadomo, satyra odnosi się do konkretnego przedmiotu, na przykład strony, a nie do fikcji literackiej. Prezenterzy Radia F wiedzą dobrze, że jest to tego typu audycja. Wystarczy przeczytać wpis na blogu, ale jak słyszymy, się nie odzywają, napisał do nas Cimlik. I tutaj widzę, że ktoś się do nas próbuje dodzwonić. Chyba Michał, tak, to jest WebDude, a więc zapraszamy WebDude'a w tym momencie, przedstawiciela, podejrzewam, tej drugiej całej strony. Myślę, że może teraz coś wreszcie to do nas uniesie. Witamy serdecznie, Radio Idea z tej strony. Halo, słyszymy się? Dobry wieczór. Witamy. Dobry wieczór, Michał Mann, Radio Mega Stacja Net. Przysłuchuję się od pewnego momentu tej rozmowie i w ogóle nie rozumiem nagonki na Radio Freako. Jestem z Mega Stacji, jestem autorem kilku notek z tego bloga i nie rozumiem, dlaczego tak się udzieliście na Radio Freako. Dobra, witam Ciebie i chciałbym się zapytać Ciebie również, dlaczego Radio Freako, dokładnie przedstawiciele Trójcy, jak ja to mówię, Trójca Święta, do świętych oni nie należą, co prawda, no ale tak już pod tym szyldem... Dobrze, Patryk, do rzeczy, prosimy Ciebie. Słuchaj, chodzi mi konkretnie o to, dlaczego oni się uwzięli na mnie. To Ty tak uważasz, że oni się na Ciebie uwzięli? Ja nie zauważyłem... żeby ktokolwiek ponieważ ty się nie na słuchałeś ubiegł. To, ty po prostu nie słyszałeś to, co tak naprawdę oni dla mnie złego co wnieśli. Pierwsza prawda? Sprawa. Byłeś na tych audycjach, na których oni wchodzili, gdzie prowadziłem audycje konkursowe? Nie byłeś tak, na pewno. Byłem i nagrywałem nawet te audycje, proszę pana. Tak? Pierwsza sprawa jest taka. Proszę nie mówić do mnie na ty, bo nie jestem twoim kolegą. To raz. Dwa. Trochę szacunku mniej do mnie. Dwa. Nagrywałem te audycje. Proszę mi nie wchodzić w słowo. Nagrywałem te audycje i mam je nawet na dysku i mogę nawet je w tym momencie odtworzyć, jak chcesz. Nie ma takiej potrzeby, po drugie, tak nawet więc nie cała życzę. Cała ta afera z wielką nagonką na ciebie jest po prostu twojej wyobraźni i tyle, no słuchaj. Przepraszam bardzo, skoro ty sobie nie życzysz, żebym ja do ciebie mówił na ty, okej, nie będę mówił, w takim razie ja sobie tego samego nie życzę, okej? Dobrze. No, dziękuję. Jeszcze jakieś... ma pan pytania do mnie? Ja nie mam żadnych pytań, bo uważam, że cała ta afera jest przez ciebie z niewiadomych powodów dla mnie. Po raz kolejny mówisz na ty do mnie. A więc słucham po raz pana, po raz kolejny. O co chodzi tak naprawdę panu w tym momencie? Chodzi mi o to, żeby nie robić nagonki na stację internetową Radio Frigo, ponieważ ta stacja nie ma z tym nic wspólnego. Nie ma nic wspólnego, tak? Czyli nie ma z tym nic wspólnego. Tak naprawdę na przykład, blog IPA również nie ma nic wspólnego. Ja tym, tak? Jestem autorem kilku notek na blogu Radia, blogu Moja IPA. Dobrze, i w takim razie... nie jestem z Radia Frigo. Dobrze, w takim razie pytam się, dlaczego pan z Megastacji również próbuje coś takiego stworzyć przy współudziale Radia F. Ja powiem tak, jeżeli mogę się tutaj wtrącić, pan, który w tym momencie dzwoni z Megastacji, był jeszcze nie tak dawno prezenterem Radia Frigo. No właśnie, no to już chyba wszystko jasne. Blog powstał po tym, kiedy przyszedłem do Radia Megastacja. Ale samo za siebie mówi, jest to prezenter to byłego pan tak radia. Uważa, że samo za siebie mówi. Ja nie mam już żadnych kontaktów z zarządem internetowego Radia Frigo. Ale pan dobrze. Nie tworzy sam tego blogu, tylko tworzy pan z kimś również z Radia Frigo, tak. Prawda? Z tym mogę powiedzieć w 50% autorem notek z tego blogu. Jest ich tam powiedzmy 8, to jestem autorem 4. No też właśnie, no to już chyba wszystko jasne, więc nie rozumiem tak, tak naprawdę. Więc, tak ja więc... rozumiem, że jest moment, późna pora, moment, że troszkę moment. Można mieć rozkojarzenie swoich myśli, no ale proszę jednak się skupić i mówić tutaj całą prawdę. No i ja mówię całą prawdę, przedstawiam to, no nie to, wiem, czy to jest prawda w tym momencie, bo to naprawdę jest bardzo śmieszne. Słuchaj, proszę posłuchać mnie, przez moment. No i znów słuchaj, tak? Blog mojaidea.pl nie jest... w żadnym wypadku wiem o Radio Idea. Ja nie spotkałem się na tym blogu z nazwą Radio Idea, portal Idea Media, z kim Patryk Andrzejewski, ani jakie z nazwą... to jest śmieszne. Ja powiem w ten sposób, doskonale panie wiemy... Megastacji, ja nie rozumiem, nie wiem, że tam w tym momencie są tacy ludzie w Megastacji. Myślę, większy szacunek mam do nich. No ale to jest naprawdę śmieszne, co pan w tym momencie tutaj do nas mówi, że no, Radio IPA proszę. Nie jest Radiem Idea. Przecież to wszystko idzie wywnioskować po komentarzach. Ale ponadto tutaj nie ukrywajmy jeszcze jednej kwestii. Ale państwo tworząc tego bloga, przerabiają państwo nasze newsy z naszej strony, prawda? Rejewskiego, Radio IBA to Radio Idea. Dla mnie, ja w tym momencie nie mam żadnych komentarzy. Jeśli on myli Radio IBA z Radiem Idea, w takim razie, panie. Ja to nazywam prowokacją, przepraszam bardzo, ale to jest prowokacja z naszej, do tej chwili z pana strony. W tym momencie. Jest to prowokacja z kolejnej stacji, jak się okazuje, z Radia Mega Stacji. Tak, i chodzi o to, że wszystkie stacje w internecie sprzysięgły się przeciw Radiu Idea i próbują je zniszczyć. Nikt tego nie powiedział. Wizja. A mogę powiedzieć po prostu dlaczego? Piękna jest ta wizja, naprawdę. A mogę powiedzieć wy dlaczego? Macie dlatego, że wszystkie stacje internetowe statystyki mają podkręcane, tylko nie Radio Idea. O, ciekawych rzeczy się tu nawet dowiadujemy, proszę pana. No proszę jeszcze mówić, co takiego jeszcze wszystkie stacje wrogie Radio Idea czynią, żeby właśnie zdyskredytować te stacje w oczach ich słuchaczy. Przepraszam, i a czy może to nie jest prawda? No ja nie wiem, czy to jest prawda. To pan tak uważa, że wszystkie... Pan w tym momencie, i to się właśnie w tym momencie nagrało, wysuwa oskarżenia... Ja rozumiem, że jestem nagrywany i właśnie istniejących bardzo stacji radiowych, ale prosiłbym jednak o niewykorzystywanie tego bez z mojej zgody. I przede pan wszystkim wysuwa oskarżenia pod względem wszystkich stacji radiowych przed nagraniem... Proszę mi nie przerywać, dobrze? Proszę mi nie przerywać. Podkręcają liczniki. Proszę mi nie przerywać. Jeszcze raz. Proszę mi nie przerywać i dać mi dojście do słowa. Czy naprawdę brak tolerancji z pańskiej strony jest? Proszę mi nie przerywać, dlaczego, dobrze? Dlaczego pan tak uważa, że brak tolerancji z mojej strony? Proszę przedstawić jakieś konkretne... Ale proszę mi nie przerywać. Dać mi dojść do słowa, dobrze? Ja odpowiadam teraz na pańskie pytanie. Ale proszę mi dojść do słowa. Ja chcę naprawdę wypowiedzieć się no i powiedzieć się słuchaczom, ja... dobrze? Patryk, proszę cię mów. Dziękuję za to, że dałeś mi możliwość... Dobrze, proszę mówić, a nie obwijać w słowa i w ogóle naokoło do tego dochodzić. Proszę mówić konkretnie i wprost, a nie szukać naokoło jakichś podpórek językowych. Proszę mówić. No ja się pytam po raz kolejny, dlaczego tutaj w tym momencie również Megastacja dołączyła? Czy tutaj też boicie się radia? Chwileczkę, ja teraz coś powiem, dobrze? Tutaj nie, chwileczkę, bo ta rozmowa zmierza nie w tym kierunku, w którym mamy. Mamy tutaj wyjaśnić kwestię, dlaczego doszło do takiego wybuchu, a nie tutaj kwestie związane z walką między jedną a drugą stacją. Informuję, że Radio Idea nie jest przeciwne żadnym innym stacjom. Nie jest przeciwne Radio Freakon, nie jest przeciwne Radio Megastacji, czy jakiejkolwiek innej radiostacji, która istnieje i nadaje w internecie. No, jak najbardziej, tylko ja zmierzam... Poczekajcie, ja zmierzam do tego, że tak naprawdę zachował się już... Nie fair. No proszę. Zachowała się nie fair osoba z Megastacji. W tym momencie osoba, która razem z nami rozmawia, ponieważ nagrywa bez mojej zgody. Przed audycją powinna poprosić mnie o to i poinformować, że jest audycja nagrywana. Przepraszam, ale tego nie zrobiła. Proszę wyciszyć tego pana na moment, chcę coś powiedzieć. Tego ta osoba nie zrobiła i w tym momencie proszę o usunięcie tego nagrania. Czy ja mogę teraz coś powiedzieć? Tak, bardzo prosimy. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. I w tym momencie okazało się, jaki tak naprawdę pan Patryk Andrzejewski jest, że wszędzie węszy jakąś aferę, wszędzie węszy nagonkę na jego osobę, wszędzie węszy jakieś takie dziwne kolokacje, insynuacje przeciwko Radiu Idea. No i okazuje się, że... Przeciwko Radiu Idea, tak? I przeciwko twojej osobie. I teraz okazuje się, że... Megastacja jest winna. Za 5 minut okaże się, że to polska stacja jest winna. Jeszcze dalej, że to Radio Party jest winne. Proszę państwa. Przepraszam, nie wkręcamy się tutaj stacji. Bo to już jest teraz niepoważne, co pan mówi. Chwileczkę, spokojnie. Ja przede wszystkim jestem właścicielem stacji. Jeżeli ktoś tutaj występuje przeciwko Radio Idea, jeżeli ktoś może cokolwiek powiedzieć, że jakakolwiek stacja występuje przeciwko Radio Idea, to mogę to powiedzieć ja. Patryk aktualnie nie jest prezenterem Radio Idea, dlatego też jeżeli cokolwiek mówi to od siebie, a nie ze strony radia. No to dlatego proszę mu zwrócić uwagę, pan nie reaguje, kiedy on mówi. Trudno jest reagować, jeżeli mówicie panowie jednocześnie. Proszę mówić po kolei, to naprawdę będziemy mogli reagować, jakoś tą dyskusję przeprowadzić w sposób logiczny i w sposób ludzki. Jak na razie mamy... panu Patrykowi, żeby nie wchodził w zdanie, kiedy ktoś się odzywa, no po prostu, no. Uważam tutaj... Tak naprawdę pan tutaj, krótko mówiąc, zachował się w sposób tak naprawdę dziwny. Po raz kolejny powtarzam, że jeżeli chce pan nagrywać audycję, musi pan dostać zgodę od tej stacji, tudzież ode mnie, bo ja tak naprawdę nie wyrażam zgody na to, aby później to było gdzieś wykorzystywane. Czy też na jakimś forum, czy też w radiu. Proszę przedstawić mi... jakiś przepis, jakikolwiek przepis z prawa polskiego zabraniający mi nagrywać audycję z radia na własny użytek. Proszę przedstawić. Jak najbardziej na własny użytek, ale nie na użytek z jakiegoś forum. Czy ja powiedziałem, mi chodzi konkretnie o fora, czy no to też pan się w takim razie o radio, prawda? Skompromitował w tym momencie i tyle. Nie, przepraszam, ja cały czas powtarzam, że jeżeli... Sytuacji, której nie ma. Boże, a pan? Piotrek, rozłącz tego pana, bo jednak ta późna godzina źle wpływa na niego. Nie, akurat bardzo dobrze, że ten pan się podłączył akurat z tej stacji, tylko prosimy, nie dołączajmy do tej całej afery Megastacji, ponieważ jest to niepoważne. W momencie, kiedy, nie wiem, czy to się dało w momencie, kiedy już pan, który do nas dzwoni, był już w Megastacji, czy jeszcze był w Radio Freako, ale ja osobiście tego pana kojarzę z Radio Freako, w związku z tym nie będziemy tutaj Megastacji w tą kwestię włączać, dlatego prosimy, ten wątek zakończmy. Ale jest coś takiego, przepraszam, jest coś takiego jak ochrona danych i tak naprawdę nie ma możliwości wykorzystywania nagrań z moim udziałem. W tym momencie otrzymałem to tak naprawdę od konkretnej osoby, jest to Kacper. Radio jest to instytucja publiczna. Jeżeli Piotrek, możesz dołączyć Kacpra do konferencji. Na własny użytek mogę sobie nagrać jakąkolwiek audycję z radia i nikt nie... Bardzo prosimy, aby Kacper do nas zadzwonił, rzeczywiście. Jest to ochrona danych, tak naprawdę. Jaka ochrona danych? Co ty, człowieku, w ogóle opowiadasz, no? No tak, jeżeli troszkę by się zajmował się tak naprawdę... troszkę śledzeniem tego, co tutaj się dzieje w polskim prawie, troszkę tego czytał, no to na pewno byś wiedział, o co chodzi. No ale tak to jest, jak już ktoś zajmuje się radiem. Pan czytał i pozjadał wszystkie rozumy, rozumiem, że oczywiście pan jest ekspertem w tej sprawie. Czy to było konkretne, kolejne pojechanie w moim kierunku? To pan tak uważa. To pan szuka wszędzie afer, nie ja. Przepraszam, ale to nie ja szukam afer, tylko Radio F. Radio F? Ja nie jestem z Radia F. Dlaczego pan teraz o Radio F wymienił? Ponieważ nie zamierzam rozmawiać o Radiu Megastacja, bo w Megastacji do tego mieszać nie będę. To dlaczego pan rozmawia ze mną o Radiu F, skoro ja nie jestem w żaden sposób z Radiem F związany? Ponieważ tutaj ewidentnie jest rozmowa kierowana z Radiem Friko, jak i Radiem Ida. No to proszę pana, ja nie rozumiem tego. Dlaczego pan mówi do mnie o Radiu Friko, skoro ja nie mam nic wspólnego z tym radiem? Proszę mówić o tym, czy musi mieć pan coś związane z radiem, żebym musiał mówić do pana o Radiu Friko? No mówimy o blogu, prawda? Nie, tutaj rozmawiamy, toczy się przepraszam, o wszystkim. Przepraszam, ale chyba coś muszę tutaj w tym momencie powiedzieć, ponieważ jest to kwestia niepoważna. Ja wyraźnie przedstawiłem pana, który się do nas dołączał, jako osoba, która w jakiś sposób jest związana z blogiem i stoi po drugiej stronie. Jestem związany z blogiem, oczywiście, ale nie jestem związany z Radiem Friko. Dobrze, oczywiście. Ja przede wszystkim wyraźnie powiedziałem, że rozmawiamy na temat osób, które tworzą ten blog i które w jakiś sposób szykanują Patryka, a nie rozmawiamy na temat Radia Friko. Ja osobiście... Chciałem zauważyć, że blog w żadnym względzie nie szykanuje żadnego Patryka Andrzejewskiego. Nie, teraz to... Proszę przedstawić nazwisko Patryka Andrzejewskiego na blogu. Proszę wkleić fragment, w którym jest zawarte nazwisko Patryka Andrzejewskiego. Jeśli Patryk, ten fragment się jest... nie znajdzie, jeśli ten fragment się nie znajdzie, w takim razie ja mogę w tym momencie wystąpić do jakiejś instytucji prawnej o to, że państwo oczerniają mnie w tym momencie. Przepraszamy bardzo, ale doskonale zdajemy sobie wszyscy... I sugerują rzeczy, których nie ma. Chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę i zarówno państwo, którzy tworzą tego bloga także, że jest to blog o naszej stacji, ponieważ są przerobione nasze newsy. I to naprawdę nie jest trudno zauważyć. Na blogu nie ma waszych nazwisk ani nazwy waszego radia, dlatego ja nie wiem, o co jest ta wojna. Są przekręcone nasze nazwiska, są przekręcone nazwiska osób, które nic wam nie zrobiły tak naprawdę. Nie są przekręcone wasze nazwiska. Nie są. Osoby, są przedstawione osoby fikcyjne. Osoby fikcyjne, które jakimś cudem, i te newsy też są fikcyjne, które jakimś cudem są ewidentną, po prostu perfidną karykaturą naszych wiadomości, które są na stronie. Podłączyć tego pana, który wykłada dla was kasę, rozumiem, bo skoro on ma taką władzę, żeby jednym kliknięciem wyrzucić pana Patryka. Prosimy w ten sposób nie mówić, tak? To jest nasza indywidualna sprawa, kogo my podłączamy. Kimś, kto się zna na prawie, z kimś, kto jest inteligentny, a nie będę rozmawiał z panami, którzy... Piotrek, mam do ciebie informację, proszę o podłączenie Kacpra. Kacper tak naprawdę domaga się tego. Jeżeli do mnie zadzwoni, to się tego podłączę. Cały czas czekamy. To czekamy na pana Kacpra w takim razie. Już za momencik będzie dzwonił. Mamy mnóstwo tak naprawdę w tej chwili opinii, naprawdę jest tych opinii dużo. Niemniej w tym momencie mamy akurat na antenie przedstawiciela drugiej strony tej całej afery. Ja tylko jedno pytanie zadam. Dlaczego został utworzony ten blog? Jak to dlaczego został utworzony? Po prostu jest to blog, na którym się chcemy w jakiś sposób literacko wykazać, prawda? Naszym kosztem. O Radio Ida. To państwo uważają, że to jest waszym kosztem. Tam nie ma ani słowa o Radiu Idea, portalu Idea Media, ani o Patryku Andrzejewskim, ani o Piotrku Baranowskim. Dobrze, w takim razie z innej strony, dlaczego Sebol FM, członek Radia Friko, pisze na, tak naprawdę na Shoutboxie, że mają wchodzić na ten właśnie blog i czytać o Radiu Idea. To się proszę w Sebol FM zapytać. Jest to zarejestrowane, prawda Piotr? Jest. No to właśnie. Proszę Sebol FM zapytać w takim razie. No to dlaczego tutaj pan podkreśla, że to nie jest o Radiu Ida, skoro tak naprawdę jest jedno drugie przeczy? Jeszcze powiem więcej, pan Sebol FM wyraźnie na naszym shoutboxie umieścił link do tego bloga. Ponadto, nie wiadomo dlaczego, ponieważ ja tego zrozumieć nie potrafię, na naszym forum umieścił całą tą rozmowę z Maus. To się proszę zapytać pana Sebola FM o to. Mamy tutaj informację od pana Kacpra 13. Ja jako jeszcze obecny współwłaściciel tego radia proszę tego pana, któremu nie można mówić na ty i który jest współpomysłodawcą pewnych audycji, niech już nie dzwoni do nas. Napisał Kacper 13, bo się ośmiesza. To jest jego opinia. Ja czytam to, co dostajemy. Czekamy na pana Kacpra. Mam nadzieję, że pan Kacper zdaje sobie sprawę z wagi swoich słów. Tak, dzwoni w tej chwili do nas Kacper, a więc będziemy to połączenie odbierać. No coś długo dzwoni. Witamy serdecznie, Radio Idea z tej strony. Kacper, czy jesteś tam? Halo? Halo, słyszysz mnie? Tak, słyszymy się. Słyszysz mnie? Tak, słyszymy się. Ja mam parę słów do tego pana. Do tego pana, nie na ty. Tak, słuchamy, oczywiście. Powiedz mi, kolego, z kolei jesteś... Aha, przepraszam, pomyliłem się. Pan. Niech mi pan powie, jeżeli ja teraz jestem, bo żyjemy w demokratycznym kraju i ja na przykład powiem, że pan jest... Halo? Tak, słyszymy się cały czas. Ja na przykład powiem, że ten pan jest gejem, czy ten pan mi założy sprawę, czy zrobi z tego jakąś aferę? Proszę pana, chciałem zauważyć, że od robienia afer nie jestem ja, tylko Radio Idea. Bo jedyną aferę, jaka się teraz wiązała, sprowokowało Radio Idea. Aferę sprowokował blog, który państwo wytworzyli. Nie, nie. Blog żyłby sobie swoim własnym życiem. Gdyby nie osoba, która tego bloga pokazała ludziom. Ale państwo zrobili doskonałą reklamę blogowi i państwo zrobili doskonałą reklamę tej właśnie aferze. No. Ja tylko powiem jedną rzecz. Ja uważam, że to jest pieprzenie, bo tak naprawdę... No, dokładnie, to jest pieprzenie. Dlaczego Radio Idea... Teraz Patryk Andrzejewski w tym momencie, skoro ja prosiłem przed chwilą Michała Dziwisza, Michał, to ja mówię Patryk 13, żebyś się odezwał. Jesteśmy na antenie cały czas. Ja nie rozumiem sensu wypowiedzi tego pana. Proszę powtórzyć jeszcze raz. Czy Kacper jest z nami? Halo? Jestem z wami. Okej, w takim razie możesz... No właśnie. Szybko. Kacper, słyszymy się? Tak, jestem. Możesz powtórzyć jeszcze raz, co mówiłeś? Nie, ja jestem po prostu bardzo zbulwersowany, wiecie? Ale zbulwersowany jesteś konkretnie kim? Wyraź swoje zdanie na ten temat. Nie, wiesz dobrze o tym, Neo, że byłem w pewnym momencie zbulwersowany tym, co zrobił Patryk, a w tym momencie myślę, że to jest prowokacja i po prostu to oni się boją. Czego się boją? A tego pana, który się teraz śmieje się boimy? W tle, mówię, że jestem zbulwersowany. Słyszymy. Przepraszam, mam echo po prostu. Rozumiem. No ja też mam echo. Ja nic na to nie poradzę. Drugą stroną, wiesz? Słyszymy się, halo? Patryczko. No tak, oczywiście, afera Radio Freakot spowodowało to, że pan Kacper nie może z nami porozmawiać. No przykro mi bardzo, przepraszam w imieniu internetowego Radio Freak, chociaż nie jestem w żaden sposób... Chwileczkę, i to jest kolejna prowokacja ze strony kolejnego prezentera, tak? To Radio Freakot do przepraszania w ich imieniu, naprawdę. Jest to kolejne ośmieszanie się, tak? Samego siebie pan ośmiesza w tym momencie. Ale dlaczego pan tak uważa? Dlaczego pan tak uważa? Proszę tak naprawdę sobie przypomnieć, no, co pan przed chwileczką powiedział. To pytanie, dlatego pan będzie wiedział, dlaczego ja uważam. Ja nie uważam, żeby to było śmieszanie się, bo w tym momencie panowie szukają afery. Przepraszam, w tym momencie pan powiedział słowa, które tak naprawdę ośmieszają samego pana siebie. No i w tym momencie proszę sobie je przypomnieć. No chyba, że ma pan problemy tak naprawdę z myśleniem oraz powtarzaniem słów, które pan przed chwileczką... Neo, proszę, podłącz mi jeszcze raz, bo mam straszne echo. Oto Patryk Andrzejewski. Dobra, podłączam jeszcze raz. Pokazał, w jaki sposób się odzywać do, prawda, gości i do osób, których nie zna i które powinien teoretycznie szanować. No to w takim razie proszę o również szacunek do mnie, bo zero szacunku póki co masz do mnie. Przepraszam, pan. No. Za chwilę pojawi się ponownie na antenie Kacper, który udzieli swojego zdania na ten temat. Już chyba jest. Jesteś Kacper, halo? Halo? Czy słyszymy się z Kacprem? Tak, jestem. Okej, okay, no. Takie nas słuchamy. Posłuchaj, ja mam mi, propozycję, żeby pan Kacper wyłączył radio, dobrze? Bo chyba mu się wraca tam z radia głosy nasze. Tak, dokładnie. Kacper, słuchaj tego, co jest w Skype'ie, a nie tego, co jest w radiu. Powiedz mi, jak masz na imię. Powiedz mi, jak masz na imię. Na imię mam Michał. Michał masz, tak? Tak. Słuchaj, teraz tak zrobimy, Michał. My zrobimy takiego newsa na naszej stronie, że będziemy... Tak. Ale posłuchaj mnie do końca, dobrze? Posłuchaj mnie do końca. Ja zrobię tak, że będzie... Misiał jest gejem. To proszę zrobić, no. I zrobimy to samo, co wy zrobiliście na blogu, dobrze? Ja wam nie bronię. I napiszemy, że Misiał jest gejem. Ale proszę bardzo, ale ja nie będę się obrażał. Tak samo Neo nie znęło. Ja nie będę się obrażał o coś. A nie, pan długość nie jest krótkość, kolego. Ja nie... Proszę ściszyć muzykę, dziękuję. Ja nie będę się obrażał o coś, co nie jest o mnie. Ja stwierdzę, że to jest wasza prowokacja. Proszę napisać. Ja mam takie pytanie, jeżeli już obrażacie ludzi, obrażacie Patryka Andrzejewskiego, czy obrażacie w jakiś sposób mnie, bo to jak się tutaj pan do mnie odzywa, to doskonale o tym wiemy, rozmawialiśmy o tym już kiedyś na privie. Proszę mi przedstawić dowody konkretne na obrażanie Patryka Andrzejewskiego. I znów po raz kolejny tutaj dotykasz mnie, tak? Przepraszam pan. Przepraszam bardzo. Pan Neo powiedział coś o obrażaniu pana Patryka. Nie rozumiem, w którym miejscu w tym momencie obraziłem pana Patryka Andrzejewskiego. Słucham. No, panie Piotrze, słuchamy. A mnie słuchacie, tak? Dobrze. No, tak. Ja, czy ja powiem w ten sposób. Widzieliśmy bloga, w którym wyraźnie Neo, Patryk Andrzejewski jest oczerniany. Momencik, gdzie tam jest w tym blogu nazwisko Patryk Andrzejewski? Dobrze, nie ma dosłownego imienia i nazwiska, o tym nie, również wiemy, ale wiemy także, że to jest wasza... Przedtem pan Kacper powiedział, że zrobi bloga o jakimś misiale, który jest gejem. Proszę bardzo, ja się nie będę obrażał, bo to nie jest o mnie. Tam nie ma mojego imienia i nazwiska, w takim razie to nie jest o mnie. Ja powiem tylko w ten sposób. Rzeczywiście, rzeczywiście, gdyby przykładowo notki, które tworzyłeś na tym blogu, bo my możemy chyba sobie rozmawiać na ty, bo z tego tak przynajmniej się wydaje, ale jeżeli nie, to będziemy mówili na pan, nie ma problemu. Z tobą mogę rozmawiać na ty jak najbardziej, bo się znamy. Dobrze, w takim razie, drogi Michale, jeżeli tworzyłeś notki, to powiem jedno, te notki nie powinny być po prostu w jakiś sposób karykaturą tego, co my tworzymy na stronie. Ale w jaki sposób są karykatury? Proszę mi powiedzieć, no, skonkretyzować, bo ja cały czas przedstawiacie jakieś, nie wiem, wymyślone, wyimaginowane zarzuty, których po prostu nie ma. Proszę przedstawić konkrety, kawę na ławę, a nie wmawiacie po Bogu ducha winnym słuchaczom, że jest wielka nagonka, wielka afera, Radio Freako, Radio Megastacja i w ogóle dziwne rzeczy. Dlaczego miesza pan Megastację? Do Megastacji nic nie mamy, przepraszam bardzo, jest to rozmowa o Radio Freako. Radio Megastacji i kilkanaście minut temu włączał pan właśnie, panie Patryku, Megastację do tej afery. Mam panu przypomnieć? Jak najbardziej, posłucham to. Ja powiem jedno, jeżeli mogę. Nie włączamy, nie jest to afera związana z Radiem Freako ani z Megastacją, tylko konkretnie z osobami, które doprowadziły do takiej, a nie innego, do takiego innego zachowania. Dokładnie tak. Brawo Piotrze. To nie jest, dlatego ja domagam się, żeby nie mówić nic o trójcy z Radia F, ani o osobach z Megastacji, tylko mówić o konkretnych tutaj przedstawicielach. Dlaczego mam nie mówić o trójcy z Radia F, skoro te osoby tam grają, przepraszam? No ale co one mają wspólnego z tym? To nie jest nagonka radia. Przepraszam, co ja mam wspólnego z tym, że ja... Przepraszam, co ja mam wspólnego... Czy pan zrozumiał to, co powiedział Piotr? Przepraszam, co ja mam wspólnego z... Problemy z zrozumieniem i kojarzeniem. Przepraszam, co ja mam wspólnego z tym, co napisałem do Michała? Ja jestem, w tym momencie wypowiadałem się do Michała w sposób jako nie prezenter, lecz jako osoba prywatna. Dobrze, w takim razie proszę się wypowiadać. Posłuchaj mnie, Michale, bardzo mi rozśmieszasz, wiesz? No, proszę, słucham. Słuchamy, proszę o sprecyzowanie swojej wypowiedzi, bo do mnie możesz mówić na ty, mam na imię Kacper, wiesz? Bardzo mi miło, Michał, jestem. Kacper, w takim razie proszę doprecyzować swoją wypowiedź, bo jak na razie jest troszkę enigmatyczna. Mamy opóźnienia na linii, prosimy chwilę poczekać, za chwilę pewnie Kacper się odezwie. Z pewnością. Kacper, jak usłyszysz to później, to prosimy cię, abyś jednak słuchał tego, co mówimy bezpośrednio na Skype, a nie tego, co jest w radiu, ponieważ jest opóźnienie przy takiej ilości słuchaczy, jaka w tej chwili się pojawiła. W takim razie może podsumujemy, bo słuchacze na pewno są już troszkę zagubieni. W jakim miejscu utknęliśmy w tym momencie? Ja jestem, tylko mam straszne opóźnienie. Dobrze, słuchamy ciebie w takim razie. No, czekamy cały czas na wypowiedź Kacpra. Tak? No czekamy, Kacprze, na twoją wypowiedź. A, no moją, tak? No tak, tak. Okej, okay. No więc moje zdanie jest takie. Patryk został sprowokowany. Oczywiście nie powinien używać takich słów, jakich użył. Jest która godzina? 22, mogę powiedzieć. Okej, dobrze, w takim razie słuchajcie. Nie powinien takich słów użyć, oczywiście, Patryk, poczekaj chwilę. Jak najbardziej, nawet w prywatnej rozmowie, Patryku, oczywiście to jest twoja skrucha, powinna być. Po drugie, nie powinna być ta rozmowa ujawniana, bo to była prywatna rozmowa. Prawda? A po trzecie, uważam, że jest to prowokacja ze strony drugiego radia. Dlaczego? Panie Kacprze, przecież powiedzieliśmy, że prosimy nie mieszać w to stacji radiowych. Dobrze, posłuchajmy, Michale. Teraz mam pytanie od słuchaczki. Jak możesz obrażać Patryka i innych współwłaścicieli, powiedzmy, prowadzących radia? Dobrze, niech słuchaczka, jeśli masz z nią kontakt, bo sądzę, że masz z nią kontakt na gadu, prawda? Tak, tak. No właśnie. Proszę, niech słuchaczka przedstawi mi konkretne dowody na obrażanie Patryka Andrzejewskiego. Nie, dokładnie, ale to chodzi o bloga i tam piszesz dokładnie o Neo, o Michale Długoszu i reszcie. Chciałem cytaty z tego bloga, gdzie, w którym miejscu pojawia się Neo, w którym miejscu pojawia się Michał Długosz i w którym miejscu pojawia się Patryk Andrzejewski. Jeśli nie dostanę tych dowodów... Ty robisz prowokację, pisząc... Jaką prowokację? Neo, proszę pana. Czekaj chwileczkę, dobrze? Pisząc tak, Neo, czy tam pisząc Krótkosz, skoro wiadomo, że to jest Długosz, to wiedzą o tym, że będzie riposta z drugiej strony. No i to po prostu, może... czekam na ripostę w takim razie. No już była riposta, właśnie o tym rozmawiamy. No jaka riposta? Nie spotkałem się jeszcze z tą ripostą. No chodzi mi teraz o Patryka. To była riposta. Nie wytrzymał. Aha, rozumiem, pęk. Że... A, to słyszę tam podpowiedzi z tyłu. Rozumiem, że wyzywanie Michała o to, że się potyka o krawężniki, albo Mausa o to, że nie stać jej na komputer czy coś, jest Michał, ripostą, to moim zdaniem jest to bardzo niesmaczna riposta i pan Patryk Andrzejewski powinien ponieść jakieś konsekwencje. Dobrze, ale mogliście się tego spodziewać, że tak będzie. A teraz powiedz mi, co wami kierowało, żeby tak robić? Bo to jest ciekawe dla mnie. Zupełnie bardzo ciekawe doświadczenie. Po co to wszystko? Nie rozumiem, no... Co, jesteś krytykiem, powiedz mi? Nie, nie jestem krytykiem, no jestem po prostu obserwatorem. Obserwatorem życia, nudzi mi się w domu, ale więc sobie piszę notatki na bloga. Przecież nikt mi tego nie zabroni, prawda? Tak, nie, oczywiście, jak najbardziej, tylko posłuchajmy, no. Bardzo dużo serca w to wkładamy i pieniędzy. No to wiesz? Bardzo dobrze, ja się bardzo cieszę, że powstało coś takiego jak Radio Idea, że jest możliwość, że jest konkurencja, że słuchacze mają możliwość wyboru i mogą sobie posłuchać innego radia, prawda? Ale dzięki tobie nam się to wszystko wali. Dlaczego wam się to wszystko wali? Dzięki tobie. Ja chciałem zauważyć, że całą tą aferę nagłośnił kto? Kto nagłośnił tą aferę? Milicja Trump. Maus? Proszę, nie wszyscy naraz. A kto, powiedz mi, kto dał to na radiostację? Maus? O. Tak? Ja nie wiem, kto dał na radiostację... Sebol FM. Dobrze, ale afera nie rozpoczęła się chyba jednak od tego... Afera rozpoczęła się od, tak jak już wcześniej wspominałem, afera rozpoczęła się przed rokiem od Michała Dziwisza. W takim razie, Patryku, gdyby twoja urażona ambicja, gdybyś pohamował swoją urażoną ambicję i nie rozgłaszał tego naokoło, jak i ty, to jesteś poszkodowany... Wtedy nic by nie było. Wtedy Kacper nie miałby obiekcji do tego, że w jakiś sposób Radio Idea jest poszkodowane przez afery. No, czy mówię nieprawdę? Ja jestem ciekaw, jak długo byś wytrzymał, gdyby ktoś tak do ciebie się zwracał w taki sposób. W jaki Odpowiedz sposób, sobie sam na to pytanie. W jaki sposób się do ciebie zwracał? Proszę o cytaty, proszę o nagrania, proszę o konkrety. Wchodził po prostu na audycję i tak naprawdę... No i co, że wchodził? Czyli zabraniasz mu słuchania swoich audycji, tak? Rozumiem. Nie, nie zabraniam mu tego, ale zabraniam mu skierowania słów, które nie powinien wypowiedzieć na tej audycji. W takim razie, jakie to były słowa? No przedstaw naszym słuchaczom, przedstaw twoim słuchaczom, bo oni naprawdę, to jest teraz, to są frazesy teraz, to co ty mówisz. Przepraszam, to było dosyć dawno. Wszystkich słów nie będę miał powtórzyć ani przede wszystkim. Czyli zasłaniasz się brakiem pamięci, czyli to są. Nie zasłaniasz się brakiem pamięci, po prostu. To brednie, bo nie masz żadnych konkretnych powodów. Powiem krótko, jesteś wredny. Nie jestem wredny, ja szukam prawdy. Ale Michał, my tak możemy powiedzieć, prawda? Że jesteś wredny. Ja to teraz powiedziałeś. Ja demokracja chcę... to kraj, prawda? Dobrze, jestem wredny, ale jestem wredotą, która lubi bardzo prawdę. I ja chciałbym teraz konkretnych dowodów. No i jeśli prawda dowodów, jest i prawda ciebie boli w tym momencie i próbujesz to wszystko sfałszować, tak jak to robią tak naprawdę przepraszam politycy. Bardzo. Przepraszam bardzo, co sfałszować? Co chcę sfałszować? Przedstaw mi konkretne argumenty. Poczekaj, to, że blog na przykład nie odpowiada naszym nazwiskom. Ale momencik, wróćmy jeszcze do tego, co się działo przed rokiem. Dlaczego nie chcesz ujawnić tych rzekomych słów obrażających ciebie, szykanujących? Zdecydowałeś się na początku, w samym początku audycji użyć słowa mobbing, chociaż nie znasz dokładnego znaczenia tego określenia mobbing. I uważam, że w tym kontekście nie powinieneś go użyć. To raz. Przedstaw konkretne dowody, w jaki sposób te osoby cię obrażały, szykanowały i tak dalej. No słuchamy. Przepraszam, a czy ja muszę się tobie tłumaczyć? No, słuchaj, musisz się wytłumaczyć, żeby wyjaśnić tę całą aferę. Ja powiem tak, jeżeli mogę coś powiedzieć, a wiem, że mogę, dlatego coś powiem. Byłem świadkiem, kiedy podczas jednej z audycji Patryka Andrzejewskiego, był to jeden z konkursów, zadzwonił, nie pamiętam, nie wiem kto, nie będę tutaj używał jakichś wyrażeń, których nie jestem pewien do końca. Albo Milicz FM, czyli albo Sebol, albo Midzi. Ktoś dzwonił i wyraźnie powiedział, że jest przedstawicielem jakiegoś tam innego radia i zaczął na Patryka najzwyczajniej w świecie jechać na audycji. Tego się nie robi. Jeżeli dzwoni jako słuchacz, to dzwoni jako słuchacz, prawda? Czy w jaki sposób jechał na Patryka i na słuchaczy? Proszę przedstawić konkretne dowody i argumenty, bo ja na razie to są jakieś dziwne z kosmosu wzięte rzeczy. Ale stary, czy ty się słyszysz? Czy to no, wierzysz, słyszę czy siebie, no materię? Ja nie widzę dowodów, no jak nie widzę dowodów, to sprawy nie ma. Czy to jest zabawne, co teraz mówisz? Nie widzę dowodów, nie ma sprawy i tyle, no. Przecież do jakiegokolwiek sądu pójdziesz i powiesz takie rzeczy, jak teraz opowiadasz, to cię wyśmieją, zabiją cię śmiechem na miejscu, no. Kto powiedział, że idziemy do sądu? Nie powiedziałem, że idziecie do sądu, powiedziałem, że przykładowo. No to jest trochę śmieszne, naprawdę, bo mówię, całą aferę wy żeście zaczęli, nie my. Tylko, że... Tak, oni winni, my nie winni. Patrykowi puściły nerwy, niestety. Dobrze, Kacprze. Sorry. Ja widzę, że z tobą da się porozmawiać konkretnie. Możesz? Dobrze. Więc mówię, Patrykowi puściły nerwy, za co ja go wcale nie chwalę, bo on wie, że jest na niego to zły. Poczekaj chwilę, dobrze? Ale w tym momencie twierdzę, że to wy żeście wszystko zaczęli. Naprawdę. Ale Patryk uważa, że to się rozpoczęło rok temu. Tak więc chciałbym poznać te korzenie, tą genezę tej afery. Dobrze, to mi powiedz, dlaczego że siedliście na Neo na przykład, albo na Michała Długosza. Powiedz mi, wytłumacz mi to. To jest dobre pytanie. W którym miejscu? Ale wytłumacz mi to, bardzo prosto mi wytłumacz, ja będę wtedy wiedział. Bo tak samo pewnie nasi słuchacze też nie wiedzą, dlaczego żeście na nie siedli. Ja chciałbym się zapytać, w którym miejscu siedliśmy na... Ale nie zadaj mi pytanie na pytanie, tylko mi odpowiedz najpierw, a potem zadaj pytanie. Dobrze? Dobrze, uwaga, odpowiedź. Powiedz, odpowiedz mi teraz, dlaczego na Neo, nie siedliśmy na Neo, Długosza. Na Długosza, nie siedliśmy na Neo, na Długosza. Pytanie, w którym miejscu siedliśmy na Neo i na Długosza? Czy mam ci to odczytać, powiedz mi? Tak, proszę odczytać. Czy ty udajesz, że nie wiesz? Proszę odczytać. Powiedz mi, nie, ale udajesz, że nie wiesz? Bo to jest śmieszne w tym momencie. Ja niczego nie muszę dać. Proszę mi odczytać w takim momencie. Ja ci dam może linka, dobrze? Bo tam jest dużo czytania na ten temat. I nie będę tutaj zajmował czasu antenowego. Patryk, jeżeli możesz, odczytaj tą część, ponieważ dobrze by było, żebyśmy wszyscy to usłyszeli. Dobrze. Przepraszam, nie Patryk, tylko Kacper. Odczytaj tutaj mi napisała jedna osoba, że pamięta jak kiedyś ktoś wszedł na audycję i powiedział, że jest z jakiegoś radia i oskarżył ciebie o zabranie komuś podkładu muzycznego. O, właśnie, coś takiego było. A to nie jest zabrany żaden podkład muzyczny, ponieważ jest to piosenka, przypomnijmy jeszcze raz, Hampton the Hamster, the official Hamster Dance Song. Nie wiem, nie znam sprawy, tak więc nie mogę w niej zabierać głosu. To dlaczego pan reprezentuje radio, przepraszam, siebie, no ale radio FM ja reprezentuje siebie. Też. Ja reprezentuję siebie. I IBEA Blog. I no, IBEA Blog. I moje wpisy na IBEA Blog. Które są nie na miejscu. Neo, ja nie uważam, że są nie na miejscu, ponieważ to nie są wpisy w jakikolwiek sposób obrażające ciebie. Jak najbardziej są. W którym miejscu? No i znów mamy przytaczać kolejne słowa, tak? No, ja czekam na konkrety. Jak nie dostanę konkretów, uważam, że afera jest cała rozdmuchana, niepotrzebnie. Dobrze, w takim razie ja już przechodzę do tego. Dobrze, słuchaj. Proszę, Andrzej przesadził, ale to oni zaczęli. No i co ty na to? Na te ostatnie... Tak, moi drodzy, znowu wasz administrator musiał powrócić do tej nędznej kafejki, gdzie 20 komputerów siedzi na jednym SDI. Fakt faktem, Piotrek był na wakacjach, no i faktycznie siedział w kafejce. No ale muszę tu coś napisać, bo znowu mnie zliczyją, więc raz tak też będę oficjalnie przez chwilę. Radio IBEA oficjalnie przeprasza za wczorajszy wybryk Andrzeja Patrykowskiego za wyśmiewanie się z kulawego Jimmy'ego. Kolejne tutaj przytoczenie słów jest to... Poczekaj moment... Stodoła grów, ryknie skrzynka wódki twoja. Dobry, jestem Andrzej Patrykowski, ja tu kurna teraz rządzę, bo Beo mi ufa, a ja mu też robię uf. I nawet mam hasło na dedyka. Konkurs jest normalnie dla wszystkich, jak umiesz ryczeć, to się możesz na nich, to się nawet możesz z Australii zaryczeć. Jak usłyszę, to cię zawołam, nie? I se wybiera skrzynki i jest dużo i nie wiem ile, ale w każdej jest drapka, jak se drapniesz, no to drobną. To masz skrzynkę wódki, jest to wódka promująca największy festiwal Ochlaj Party w Brzegu Kolnym. No i co to na to? I to nie jest tak naprawdę prymitywne. No dobrze, może jest prymitywne, może jest napisane językiem rynsztokowym, ale w którym miejscu obraża to twoją osobę? No ja nie rozumiem tego. Ale Michał, czy ty udajesz? Czy... Ja się nie nazywam Patrykowski, lecz Andrzejewski, to jest różnica, no to wiesz? Nazywasz się Andrzejewski, a czy tu jest napisane Andrzejewski? Nie jest. To o co masz pretensje? No ale nie rozumiem ciebie, to naprawdę. Naprawdę, musiałbyś się troszkę cofnąć z wiekiem. Chciałbym zauważyć, że obrażasz mnie w tym momencie. No i okej, ja się w tym momencie... Ale poczekajcie, tak więc... zaraz, o czym my rozmawiamy, przecież... Posłuchaj, Michał, co ty... Jak tutaj mi słuchacze piszą, głupka, udajesz. Jak pisz, o kim jest to napisane, przecież normalne, że nie ma dwóch Patryka Andrzejewskiego i Andrzeja Patryczewskiego, czy jak tam napisane Patrykowskiego. Patrykowskiego, nieważne, przecież to jest normalne. Dlatego ja cię zapraszam jutro na naszą stronę gówno, i będziesz miał informację o, mówicie, misiale. No to bardzo fajnie, ja się ucieszę, że będzie taka informacja. Ale poczekaj, tylko że ja ci mówię, naszą domeną nie jest to, żeby robić prowokacje i tobie i na że będę mógł odczytać nowy news na twoje idei. No bardzo fajnie, ja bardzo lubię czytać dobrze? Newsy. My nawiązujemy współpracę, a nie rwiemy ją, rozumiesz? No bardzo fajnie, no. My się staramy rozwijać, a nie kurde... Człowieku to wszystko no, ale pieprzyć to, bardzo co ciekawie, zarobili. Że się chcecie rozwijać. Ja bardzo wam kibicuję, no ale ja nie rozumiem skąd. No nie bardzo nam kibicujesz, afera, bo nie no. Bardzo nam kibicujesz. Przepraszam, tutaj coś powiem, dobrze? Tutaj teraz się wczytałem w ten blog i jest taki oto tekst. Beo jest z tego powodu niezwykle podniecony, bo dziewczyny znają się na tym, co robią, to jest oczywiście bardzo wyszczególnione, i wykorzystują tylko oprogramowanie open source, które można za darmo ściągnąć z P2P. Za oszczędzenie pieniędzy, uwaga, zostanie zakupiony następny dedyk, który może się rozmnoży. Czekajcie zatem z niecierpliwością na nowy design IBEA portalu, mamy nadzieję, że zaskoczycie się bardzo pozytywnie. Ja sobie takich słów nie życzę. Ale oni się bardzo mylą w tym momencie. Dlaczego ty uważasz, że te słowa są wymierzone przeciwko tobie? Przecież czy tam jest... Bo nie jestem idiota, bo nie jestem Michał idiota, ponieważ widzimy wyraźnie, że newsy, które się pojawiają na tej stronie, są po prostu karykaturą tego, co my umieszczamy na stronie twojaidea.pl. No i co z tego? No co z tego? No to chyba to jest logiczne, że to jest w nas wymierzone, tak? Dlaczego ty uważasz cały czas uparcie, że to jest w was wymierzone? Nie, weź przestań, no przecież my jesteśmy myślącymi ludźmi, nie? No ja wierzę no to, dobry. Że jesteście myślącymi ludźmi i cały czas ufam, że wreszcie zauważycie, że to jest fikcja literacka. Ale chcesz nam powiedzieć, że to nie jest o nas? To nie jest o was. Gdyby to było o was, bym napisał Neo, bym proszę napisał cię, no, Patryk na... Andrzejewski, gdyby to ale było nie o was. Śmieszny, dobrze? To ty w tym momencie jesteś śmieszny. Bo my, napisał to Neo, ale gdybym w tym chwilę momencie napisał, że Neo ściąga Painta z P2P, to w takim razie mielibyście jak największe prawo oskarżać mnie o to, że was oczerniam i tak dalej. Ale gdy ja piszę Beo, to o co wam chodzi, no? Ale my tą audycją chcemy się przyznać, że faktycznie Patryk przesadził. Ty nie potrafisz się przyznać, że piszesz o nas, skoro to jest wiadome. Dokładnie. Rozumiesz? My potrafimy wyciągnąć rękę, wy nie. Dla was jest wiadome, że piszę o was. Ale przestań, proszę cię, nie rozśmieszaj. Na przykład w tym człowieku, momencie ta rozmowa nie ma sensu sobie, w tym momencie. Pisałem no sobie Beo w Google. I co zobaczyłem? Wiele osób na forum ma taki nick. I ja bardzo dobrze mogłem pisać właśnie o tej osobie. No i co? Dobrze, w takim razie wpisz Patrykowski Andrzej. No, ciekawe, czy to się znajdzie. Może ty, Michał, myślisz, że jesteś jedyną inteligentną osobą tutaj w tym gronie, co? A my resztą jesteśmy proszę nieinteligentni. Autor, autor Patrykowski, małpagazeta.pl. Przeczytam, że, przepraszam, że teraz przeczytałem. Proszę bardzo, jest Patrykowski. O co masz problem? Jest? To zaraz to sprawdzimy. No to proszę bardzo, Google. No, ale chwileczkę, przepraszamy bardzo, ale to jest logiczne, że nazwisko może być. To jest tak, jakbyś no to mi napluł w oczy i powiedziałbyś, że to bryza. No to wiesz? Prawie, to jest tak na tej zasadzie, bo ja myślę, że to jest śmieszne bardzo. Czekaj, nie ma sensu dłużej ciągnąć, bo słuchacze czekają i komentarze piszą. Ja uważam, że śmieszne jest to, że wy cały czas utrzymujecie, że to jest blog o was, skoro to nie jest blog o was. Nie, no wcale. No, w którym miejscu jest to blog o was? No już od godziny rozmawiamy o tym i w dalszym ciągu nie przedstawiliście mi konkretnych dowodów na ale to, że to jest blog o was. Naprawdę. No słucham, ja ale jestem tutaj cały proszę czas. Bardzo, zapraszamy na blog moja i beablogs.pl, bo to właśnie jest adres tego blogu. Piątek, 21 lipca 2006, zakłócenie spokoju na urlopie i tu jest informacja na temat zablokowania, na temat ataku, który oczywiście przeszedł nasz Idea Portal i przeszło całe Radio Idea. Świetnie, ale oczywiście na blogu moja IBA i blogs.pl jest jedynym również portalem, który przechodzi ataki internetowe. Ciekawe, że dokładnie 21 lipca i ciekawe, że dokładnie tutaj jest akurat napisane o Pawle Beo Owczarskim, czyli konkretnie chodzi tutaj o mnie, jest napisane o Andrzeju Patrykowskim i o dedyku, którego posiadamy. Piotrze, coś wam zacytuję. Twoje drugie ja, czyli nazywasz się Paweł Owczarski, rozumiem, tak? Nie, ta osoba naprawdę dorosła do swojego wieku. Posłuchaj, Michał. Piszą do mnie ludzie. Piszą na tej zasadzie, że udajesz człowieka inteligentnego, którym nie jesteś. A piszą także, że ten blog jest dokładnie o idei. Wy tak i uważacie. Ci to wiedzą. Wy tak uważacie. Ja wcale tak nie uważam. Proszę ja cię, przecież wcale nie przestanę pisać notek na ten blog. Ale słuchaj, ty jesteś tylko i wyłącznie jedną jednostką. Nas jest tutaj więcej i więcej no i ludzi uważa, że to jest o nas ewidentnie, więc nie rozumiem, co ty tutaj mówisz. Tak naprawdę jedno gówno, milion musi nie może się mylić, no. No na takiej zasadzie to jest, no. Prosimy o kulturalne zachowywanie i przede wszystkim używanie odpowiednich słów. Jesteśmy na antenie. I reprezentujesz, tak jak mówiłeś, siebie. Ale to, co się go tutaj zmierzam i proszę, abyś tutaj do mnie mówił tak, jak ja sobie życzyłem. Czyli? To jest pan. No słucham teraz w dalszym ciągu na jakieś argumenty z waszej strony. Wiesz, Michał, ja myślę, że w tym momencie na pewno dużo tracisz ty, twój blog i radio, nie wiem, czy jesteś w radio, u słuchaczy, wiesz? O tą ściemę. Usłuchaczy Radia Idea. No na pewno, tutaj na pewno. Bo mamy swoich stałych słuchaczy, którzy wiedzą, no, ja że rozumiem bardzo, fajnie, każde radio ma swoich stałych słuchaczy. I tylko jeszcze raz ci powtórzę, że słuchacze my są długo budowaliśmy to radio, chcemy, żeby bardzo to radio fajnie było. Tak, a ja wam kibicuję z całego serca, wam kibicuję. Nam to psujesz, wiesz? Z której strony wam psuję? Czy wchodzę i hakuję? Czy wchodzę i robię atak DDoS? Nie. A wiesz co mnie najbardziej wkurza? Że ty udajesz, że nie wiesz, o co chodzi. Dlaczego? Ja niczego nie muszę udawać. Ja ale przedstawiam ty udajesz, sytuację, jaka jest naprawdę. No, no ale stary, i uważam, ty że jeśli, udowodnić, jeśli wasze osoby Andrzej Patryczewski, czy tam Patryczewski, czy jakoś tam, czy nie jest Patrykiem Andrzejewskim. Jeżeli wasze osoby poczuły się urażone w jakiś sposób moimi wpisami na blogu, to proszę mnie pozwać do sądu, no. Że oczerniam waszą osobę. Chory jesteś? No, nie jestem chory, to wy w tym momencie byście się skompromitowali takim czymś. A może w takim razie, Michał, przekierujemy teraz ludzi na pewne forum, na którym wyraźnie widnie informacja, że to, co zacząłeś, bo ponieważ zacząłeś to wszystko na forum, doskonale wiemy jakim, jest wyraźnie napisane, że jest to Radio Idea. Co może teraz powiesz? W którym miejscu? No w którym miejscu sobie sprawdź, może łaskawie wejdź na forum i zobacz wyraźnie, co jest tam napisane. Dobrze. Brawo, Neo. Bo od tego się wszystko zaczęło, prawda? I na początku ja sam na początku napisałem, że jest to śmieszne, ponieważ na początku było śmiesznie. W pierwszym poście jest akurat pierwsza notka, która jest na blogu, prawda? Zgadzasz się, Piotrze, ze mną? Zgadzam się, oczywiście. Dobrze, poniżej, w skrócie, poniżej Milka się wypowiedział, że to jest idealna parodia. Nie napisał, że to jest parodia Radia Idea, tylko idealna parodia, fajnie. No i ze mnie robisz idiotę z siebie. I ty napisałeś, że idealna parodia dosłowni. Że tak, dosłownie, była. Ponieważ rzeczywiście pierwsza notka, którą umieściłeś, była ciekawa. Przerywaj mi. Napisałeś, gratuluję udanego tekstu na mój temat. Tak, a ja ci odpisałem, że chciałbyś, żeby był na twój temat, bo ani razu w tekście nie padło ani twoje imię, ani nazwisko, ani nie podałem tożsamości twoich spółpracowników. Posłuchaj, Michał, teraz. Zacytuję słuchacza radia, dobrze? Mam pytanie do pana Michała, mam pytanie do Michała, a raczej pana Michała, bo zresztą powiedzieć, że nie mówmy sobie na ty. Tak. Co wam daje oceniania Neo i Radia Idea? Odpowiedz. Czy ja oczerniam Neo i Radia Idea? Wcale tak nie uważam. Nie, ty tylko udajesz, że nie oczerniasz. Nie oczerniam. Jeśli ale oczerniam, przestań, ale... to jest twoje zdanie, to jest twoja opinia, że ja oczerniam. Ja uważam, że szkoda mieć cię, bo nie masz jaj, wiesz? Nie masz jaj, stary, żeby przyznać się do tego czegoś, wiesz? Nie oczerniam. Nie masz jaj, naprawdę. Ja jestem w stanie się przyznać. Patryk Andrzejewski zgodził się na audycję, żeby przeprosić Mous i przeprosić Dziwisza. Neo się zgodził na to, żeby zrobić taką audycję. My wszyscy mamy jaja, ty ich nie masz, stary. Rozumiesz? Nie rozumiem. Dlaczego uważasz, że nie mam jaj? Bo ty dalej twierdzisz, że nie nas oczerniasz, skoro nas oczerniasz. To ty uważasz, że ciebie oczerniam. A jeśli widzisz. Ciebie oczerniam, to nie pozwól. Taka rozmowa, wiesz? Ale słuchaj, bo jesteś śmieszny w tym momencie. Jeśli ciebie oczerniam, to mi pozwól do sądu. No. Szkoda pieniędzy na takiego jednego. Mnie osobiście nie oczerniłeś, stary. No to jeśli Patryka Andrzejewskiego oczerniłem, to... Ale to zacznij mnie oczerniać, dobrze? Ja mam do ciebie prośbę. Pamiętaj, Kacper, możesz zmienić na Kaspa, nie wiem, jak chcesz, zmień. Ja sobie przeczytam bloga, dobra? Świetnie, dobrze. No i wtedy będziemy się inaczej oczerniać. I powstanie nocka, jasne. Zapraszam. Ja pozwolę sobie coś tutaj przytoczyć z pewnego forum, na którym pojawił się początek całej tej akcji. Tutaj wyraźnie osoba, która ma nick Extended, wyraźnie napisze, że jest to informacja, że tutaj jest szyderczy śmiech z DJ-a Neo, że DJ ma taki styl pisania newsów. Extended tak. Ale ciekawe, że nie zaprzeczyłeś, prawda? Zaprzeczyłem. Gdzie zaprzeczyłeś? A gdzie jest zaprzeczyłeś? Jest tu napisane, że to nie jest na twój temat. Tak, to jest odpisane na mój post, a nie na post Extendeta. To jest napisane, to jest odpowiedź na post twój i na post Extendeta. Pod spodem. Proszę zwrócić uwagę na kolejny. Tylko, że twój post pojawił się bezpośrednio pod postem Piotra Waranowskiego, tak, a post Extendeta pojawił się dopiero pod twoim poście, więc to jest bardzo dziwne. Przepraszam cię bardzo, póki jeszcze nie jest to zmodyfikowane, ponieważ wiem, że możesz mieć w tej chwili kontakt z moderatorami tego forum. Informuję, nawet mam w tej chwili... Zrobię nawet w tym momencie screena, żeby nie było, ponieważ wiem, że to może być wykorzystane przeciwko mnie. Jest napisane tak. DJ Neo napisał udanego tekstu na mój temat i pod to jest cytat. To nie jest podpisane pod całym tym, pod całym forum, tylko jest konkretnie zacytowana moja wypowiedź udanego tekstu na mój temat i mi opisałeś, a nie całemu forum. Yo Extendeta. Nie, jest zacytowany tylko i wyłącznie mój tekst. Ja mam w tej chwili to zapisane. Chciałem cytować 10 postów powyżej znajdujących się, prawda? Bo to jest bez sensu. Może jest bez sensu, ale jednak nie zaprzeczyłeś. Mogę wam zająć sekundę? Słucham. Posłuchaj mnie, Michał. Przytocz mi jakiś inny tekst na temat innego radia, który napisałeś. bo nie widziałem nie takowych. Nie rozumiem. Tekst do innego radia, które napisałeś. Jakiego radia? Ja opisałem radio Idea. Innych radia. Opisałem radio. Bo na razie pisałem tylko o Idei, z tego co widziałem. Nie, opisałem o eBay. Mhm. O właśnie, widzisz. A, widzisz. Właśnie pisałem o eBay, no i nie rozumiem właśnie o to co... To teraz wytłumacz mi powód tego, co ci Idea zrobiła, żeby na ten temat nie pisać. Osobiście Idea nic nie zrobiła. Ja to napisałem to robiłeś? O eBay. Rozumiemy się? I B, a tam jest B, a nie D. A ty dalej jesteś śmieszny, wiesz? Nie, to ty jesteś śmieszny, bo mi wmawiasz rzeczy, których nie ma. Ale stary, ty przecież wiesz o czym mówisz, a udajesz, że nie wiesz. No, to przecież ty tak wmawiasz ludziom rzeczy. Rozumiesz? Czy ty z siebie słyszysz w tym momencie? Nie, to ty siebie nie słyszysz, naprawdę stary. Nie, no to ty siebie nie słyszysz, bo ty wmawiasz... rzeczy, które nie istnieją. No, latające talerze dosłownie, no. No i sami, drodzy słuchacze, macie... I ci powiem teraz, nie pierdol mi, stary, bo ja wiem, o czym ty mówisz i zaufaj mi, że powinieneś... Dziwne, że Patryk Andrzejewski nie reaguje na słownictwo. Jest 23, wiesz, mogę to powiedzieć. Dzieci śpią. Słuchajcie, bardzo sami, drodzy słuchacze, w tym momencie widzicie, jakie są najazdy na moją osobę, jak i na osoby inne. A więc sami widzicie, jak Radio F tak naprawdę odnosiło się w tym momencie do mnie. Nie jestem reprezentantem Radia Freako. Ale byłeś reprezentantem Radia F. No to co, że byłem? Grałem jeszcze w 10 innych stacjach i co, i je też oskarżysz? No i co, w tym momencie to jest chwalenie się, tak? Że ty jesteś wielkim, a my jesteśmy dnem, tak? Nie, nie jest chwalenie się, tylko to jest udowodnienie tobie, że oskarżasz każdą stację, z którą miałem styczność. Okej, dobrze, proszę pana. Już w tym momencie prosimy o zejście i wpuszczenie troszkę muzyczki, bo jednak tego słuchacze chyba się domagają. Jak i również ty, bo nie wiesz, co mówisz. Daj skończyć jeszcze... Porozmawiam poza anteną. Daj skończyć Kasprowi jeszcze, bo chciałbym... Ja skończyłem na razie. Ja skończyłem na razie. Dobrze. Ja też skończyłem w takim razie. Mamy opinię słuchacza. Szanowny panie Michale, przez małe P, co człowieku chcesz udowodnić, bo jak na razie to, drogi panie, pajacujesz do tego stopnia, że już nie można szanownego pana słuchać. Zjedz tej audycji i nie rób z siebie człowieku ofiary, bo to jest co najmniej szanujące. Szanowny panie M, już ty sam nie wiesz, co gadasz. Przepraszam, Michale, bo zaraz zarzucisz, że nie rozumiem litery M, która pochodzi od twojego, sorry, pana imienia. Gadasz takie bezsensowne zdania, że aż szkoda czasu na taką żenadę. Robisz z siebie debila, mówiąc wprost i myślisz, że innym to wmówisz. Zejdź, człowieku, zejdź, zanim już całkiem stracisz swój honor. To jest opinia słuchacza. Ja się ubawiłem. Dziwne, że jeszcze nikt dotąd, do tej pory nie zauważył, że to prowokacja jest. Ale to nie jest śmieszne. Dla nas to nie jest śmieszne. Dla ciebie to może być śmieszne. My doskonale wiemy, że to jest prowokacja, bo nie jesteśmy idiotami, Michał. Ja ale właśnie świetnie, człowieku. Dla nas to jest wielki problem, bo tak jak ci powiedziałem wcześniej, my wkładamy w to serce, wiesz? Ale to fajnie, no cieszę się. Ale nie, to nie jest fajnie, bo dla mnie to nie jest fajnie, bo strasznie człowieku drażnisz, wiesz, w tym momencie. No to skoro cię drażnię, to mnie pozwij do sądu, no. Kolejna wypowiedź ze słuchaczy do pana Michała jest skierowana. Spytaj się jego, czy aby zażegnać konflikt, może pisać newsy z głowy, żeby nie były podobne do tych z radioidea.pl i żeby używał innych nazwisk. A więc pytam się. Ale nie może, bo to jest plagiat. Cały czas robi. On tylko zmienia nazwę. W którym miejscu popełniam plagiat? Za każdym razem. Dobrze. Wiecie co, ta rozmowa tak nie doprowadzi do niczego, ponieważ ten pan musiałby poprowadzić, tak naprawdę zadzwonić do nas w godzinach południowych. Widocznie troszkę inaczej myśli wtedy, choć nie do końca możemy być tego pewni. Więc prosiłbym, abyśmy jednak z nim się już pożegnali, bo jednak ponad godzinę tutaj z nim rozmawiamy, a do niczego nie dążymy. Ktoś, kto ma kontakt z zarządem Radia F, chce się wypowiedzieć, za chwilę będzie dzwonił na naszego Skype'a. Zaraz wam przeczytam bardzo fajną wiadomość. Od słuchacza. Odnośnie blogu piszą o nim, że to satyra. Przepraszam, gdzie to jest? Przepraszam, bo się pogubiłem, bo mam kilka tych pootwieranych okien. Jak my wszyscy. O ile mi wiadomo, satyra odnosi się do konkretnego przedmiotu, na przykład strony, a nie tylko do fikcji literackiej. To jest koniec blogu. Kolejna wypowiedź słuchacza. Ściągnijcie tego człowieka z anteny, udaje zrównoważonego. Dzwoni do nas dużo ludzi w tej chwili, jeśli pozwolicie. W rzeczywistości jest to stronniczy facet, prowokuje Patryka i nie ma przeciwko niemu żadnych argumentów. Tak samo jak Patryk nie ma żadnych argumentów przeciwko mnie. Patryk, chociaż mamy jedną osobę z drugiej strony. Prawda? Ja, tak. Ja prosiłem pana Dziwisza, żeby się odezwał na radiu. Nie chciał. Tak, czekamy. Czekamy cały czas na więcej osób, które reprezentują... Ja przypominam, jest godzina 23.15, audycja miała trwać regulaminowo do godziny 22.30 i prosiłbym, aby jednak ta audycja się kończyła powolutku. Michał pisze w tym momencie. Witam tu, Michał Długosz, proszę przestańcie, trzymajcie się jako radio, jako coś wielkiego. Przykro mi, co powiedział ten pan. To jest opinia Michała Długosza. Przykro z tego powodu. Pozdrawiamy cię, Michał. Pozdrawiamy również. Pozdrawiamy. Jak najbardziej pozdrawiamy. Czekamy cały czas na tą osobę, która ponoć ma kontakt w tej chwili z zarządem Radia F. Bo ponoć ma się podłączyć, ale jest coś, który chce też teraz porozmawiać, więc podłączymy go do konferencji. Mhm. Witamy serdecznie Radio Idea z tej strony na www.twojaidea.pl. Słyszymy się, halo? Dzień dobry. Witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem tylko tyle powiedzieć, że tak czy inaczej słuchacze Radia Idea nie są na tyle głupi i wiedzą, co słuchać, i na pewno będą słuchać tylko i wyłącznie Radio Idea, bo to radio ma jakokolwiek przyszłość i sens, a to, co w tej chwili się odbywa na antenie, jest naprawdę żenujące. Po prostu chyba nie słuchamy tego dlatego, żeby słuchać, tylko dlatego, żeby się, że tak powiem, wspólnie bawić. A to, co ten pan z drugiej strony mówi, to jest po prostu czary-mary. Po prostu nie chcę mu nic więcej mówić, ale niech lepiej odejdzie w spokoju, dopóki po prostu jest szansa i taka możliwość. Naprawdę pozdrawiam, miłej nocy życzę. Dziękujemy bardzo, pozdrawiam pana również, miłej nocy życzę. A więc sam Michale się nawet do tego przyznałeś, potwierdzając słowem dokładnie. No dokładnie, czyli po prostu tak jak ten pan powiedział, jesteś człowiekiem do niczego, a ty potwierdziłeś to i mówiąc dokładnie. To jest jedna, dokładnie powiedziałem, a propos parodia. I to jest to, co się teraz dzieje przez ostatnie dwie godziny na antenie Radia Idea. To jest jedna. A kto stworzył tą parodię? Kolejna osoba dzwoni, pozwólcie, że odbiorę. Witamy serdecznie Radio Idea, twoja idea, słyszymy się, halo? Czy słyszymy się? Halo? Halo, halo. Witamy. Dzień dobry, Tomasz Podraza z tej strony, Radio Vega, dyrektor naczelny. Chciałbym zadać kilka pytań panu Michałowi, tudzież, jeżeli mi pozwoli, powiem na ty. Michale, mogę ci zadać pytanie? Jasne, słucham. Michale, słuchaj, mówisz, że blog jest o Radiu IBA, tak? Jasne. To teraz mam gorącą prośbę. Podaj mi link do tego radia, żebym mógł go posłuchać. Radio. Bo bloga chyba. Radio. Nie, przepraszam. Pan Michał, czy Michał, pisze o Radiu Idea, IBA. Więc chcę posłuchać tego radia. Radio IBA jest tworem wyobraźni. Mhm. Tak, jak jest to w stopce tego bloga napisane. Mhm, czyli tak. Tutaj czytam sobie właśnie tego bloga i piszę coś takiego. Czekaj, pozwolę, że wrócę. Godzina szczerości, wybacz mi i zerwane więzi w jednym już jutro. Czyli tak, mówisz, że opisałeś na blogu, nie opisujesz tego radia. Ale czytając właśnie tą notkę, wychodzi na to, że po prostu opisujesz artykuł, w którym jest napisane właśnie audycja, która w tym momencie trwa. To ty tak uważasz. No przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, mam już trochę lat, może nie jestem aż tak stary, ale nie rób ze mnie idioty. Słuchaj, robisz idiotę nie tylko... Przepraszam, pozwól skończyć. Proszę, pozwól skończyć. Mogę? Nasłucham. Słuchaj, robisz idiotę nie tylko ze mnie, ale z wszystkich, którzy słuchają Radia Idea, z zarządu Radia Idea, a także, tak jak już mówiłem, z wszystkich innych. I twierdząc nadal, że Radio Idea jest tworem wyobraźni, gdzie jest czarno na białym napisane, tudzież kolorowymi literkami niebieskimi lub innymi, że to nie jest o Radiu Idea. No wybacz, ale sorry. Jutro na antenie Radia IBA ja, wasz BEO, wielki admin, przeprowadzę audycję, w której Andrzej Patrykowski będzie błagał mnie na kolanach, bluzgał na Radio F, obiecywał łapówkę i robił miliony innych rzeczy, żebym go znowu przyjął. Przepraszam, cały czas była mowa o Radiu F. A tu jest napisane czarno na białym. Bluzgał na Radio F. Na F jest mnóstwo stacji radiowych. Na przykład Fotka. Na przykład Friko. Na przykład Fotka. Na przykład Friko. No to... gubisz się w tym momencie, po prostu... Nie gubię się w tym momencie, ponieważ się przedstawiasz sytuacje, których nie ma. No. Jak to nie ma? No, wracając znowu do tematu mobbingu, ktoś pytał o mobbing. Celowe, systematyczne, powtarzające się przez dłuższy czas zachowania naruszające godność osobistą pracownika. Pracownika. Czy pan Patryk Andrzejewski był moim pracownikiem? Nie ale był. Przepraszam, był pracownikiem Radia Idea. Dobrze, jest. Ale mobbing dotyczy jednej organizacji i jednej firmy, a nie zachowania takie, jak tam jest opisane w tej definicji, międzyzakładowych. Proszę czytać definicję ze zrozumieniem. Dziękuję. Już momencik. Okej, wracając do tematu. Twardo jest mowa o tym blogu. Była akcja, że Patryk Andrzejewski pojechał, czy pocisnął, czy też obraził w jakimś sensie, nie wiem już dokładnie kogo, osobę niepełnosprawną. Co jak co, tu jest racja, Patryku, wybacz, że mówię na ty, przepraszam, panie Spoko, Patryku. Spoko, nie ma problemu. Patryku, najechałeś na tą osobę, co jak co, mimo że ta osoba ci pocisnęła, nie wiemy w jaki sposób zostałeś przez nią, że tak powiem, zbluzgany czy obrażony, ale mimo wszystko powinieneś pohamować nerwy i trzymać, wiesz, na wodzy, żeby nie obrażać, bo to jednak jest osoba niepełnosprawna i na pewno rzesze ludzi będą bronić osoby niepełnosprawnej niżeli ciebie. Okej, jak najbardziej do tego się przyznaję, zbyt może za daleko zaszłem. No ale słuchaj, w tym momencie broniłem siebie, przede wszystkim siebie, po części Radio Idea, gdzie ci ludzie tworzyli po prostu blog Radio Idea, a tak naprawdę to wyśmiewałem się z jednej osoby, a nie ze wszystkich niepełnosprawnych osób, jak już wcześniej powtarzałem. Poczekaj. Daj skończyć słuchaczowi, dobra? Ja rozumiem, Patryku, że ty obraziłeś jedną osobę, ale wiesz... Na pewno Radio Idea nie słuchała tylko jedna osoba niepełnosprawna. Na pewno słuchały ją rzesze ludzi i na pewno nadal słuchają, ale obrażając właśnie osobę niepełnosprawną, obrażasz cały ogół osób niepełnosprawnych, mimo że tylko miałeś na myśli jedną osobę. Także zanim cokolwiek zrobisz, pomyśl 10 razy, bo uwierz mi, może ty nie chciałeś, żeby to wyszło na jaw, ale osoba, która na pewno nie była tobie życzliwa, puściła to w obieg. My nie wiemy, jaka była strona tamtej osoby, w jaki sposób ona ciebie uraziła, w jaki sposób ona sprawiła, że po prostu tak wybuchłeś, ale po prostu musisz się liczyć z tym, że chcąc, nie chcąc, jesteś osobą znaną, no bo pracujesz w Radio Idea, a Radio Idea nie jest nowym radiem, nie jest małym radiem, bo z tego co widzę, naprawdę rozrosło się od dłuższego czasu. Także musisz na to uważać. W tym momencie, no nie wiem, nie mogę stanąć ani jako Neo, czy też jako ty, bo to, czy ty po prostu zostaniesz usunięty z radia, czy nie, będzie tylko i wyłącznie jego decyzją, tudzież osób bardziej związanych z administracją radia. Następnie, no jeżeli, ja nie mówię nic, ja nie chcę ani cię w żaden sposób obrazić, ani w żaden sposób jakoś pochwalić. Jeżeli na przykład nie zostaniesz wyrzucony, to osoby, które wyleciały wcześniej, mogą poczuć się urażone, ponieważ zostaje wyrzucone za mniejsze błahostki, że tak powiem. Fakt faktem, rozumiem, wybuchłeś, nie wytrzymałeś, ale no musisz trzymać nerwy na wodzy. Ale słuchaj, przepraszam, troszkę jakieś tutaj nieporozumienie jest. Była to rozmowa prywatna, więc ja nie rozumiem, dlaczego ja mam wylecieć z czegoś. Ja wiem, ja powiedziałem, że to była rozmowa prywatna, ale jak sam zauważyłem i ty też, osoba na pewno nie była ci życzliwa, bo umieściła to tudzież na tym śmiesznym blogu, który po prostu jest, nie wiem, wymysłem chorej wyobraźni dla mnie. Dokładnie. Po prostu osoba umieściła to na forum, umieściła to na waszym shoutboxie, ale chcąc, nie chcąc, naprawdę, musiałeś się liczyć z tym, że to po prostu wyjdzie na jaw. Chcąc, nie chcąc. Mimo, ja po raz kolejny oficjalnie w tym momencie chcę przeprosić się wszystkich, których uraziłem, przede wszystkim Michała Dziwisza, Maus i oczywiście Milicza FM. Chylę czoła. Chciałem powiedzieć, że Patryk Andrzejewski nie będzie zwolniony z radia nigdy w życiu, no bo jest to po części, budował to radio, to jest raz. No tak. Po drugie, nawiązując do wypowiedzi jednej z słuchaczek lub słuchaczy, nie pamiętam już, osoby niepełnosprawne chcą być równouprawnieni, znaczy pragną, Jezu, przepraszam, chcą równouprawnienia, prawda? Tak. I tu Michał nie powiedział, znaczy Michał, przepraszam, Patryk nie powiedział nic o jego problemie, a wręcz chodziło o to tylko, że z Mous się pokłócił. No przepraszam, ja czytałem forum. Tak, znaczy, tak, nie mam linku. Chciałem powiedzieć, oczywiście, tak. Ja nie mam linku teraz, przepraszam, że się wtrącę, wybacz. Ja nie mam teraz linku do tego forum, wcześniej miałem. Było tam napisane jak już ktoś wcześniej wiele razy na audycji powiedział... Przyznaję się, było napisane o Michale Dziwiszu. Ja wiem, po prostu, ja wiem, ja nie skończyłem. I teraz chodzi mi o to, że ja poprosiłem dzisiaj Michała Dziwisza, żeby się włączył w rozmowę naszą. Mhm. Michał odmówił. No na pewno poczuł się w jakimś sensie dotknięty przez to i ja rozumiem jego podejście. Albo bał się prawdy, prawda? Ale ja chciałem wyjaśnić. Możliwe tak. Bo to jest audycja. Dokładnie, ja rozumiem. Osobiście. Patek chciał przeprosić, prawda? Powinien się. Przepraszałem już na forum. Moje przeprosiny zostały zlekceważone. Przeprosiłem po raz kolejny oficjalnie na antenie. Myślę, że to było słyszane, prawda? Tak, tak. Też jeszcze wracając do tematu, bo też słyszałem, jak ktoś powiedział na audycji, napisał jakiś słuchacz, że była sytuacja związana z podkładem muzycznym. Oczywiście zgadzam się, była taka sytuacja, słyszałem ją osobiście i stwierdzam, że to było bardzo niegrzeczne zachowanie ze strony tamtej osoby, ponieważ tą sprawę powinno się załatwić osobiście, tudzież na gadu-gadu czy przez e-mail. I utwór na pewno nie był jego własnością ze względu na to, że sam posiadam ten album, jest to niemiecka grupa. Także osoba tam to jest też śmieszna i śmiesznie zareagowała. Tak jak mówię. Bardzo. Tak. Czy ja mogę zacytować tutaj, bo dostałem właśnie SMS-a od Sebol FM. Czy ja mogę go zacytować? Oczywiście. Ja, tak, proszę. Ja nie mam nic przeciwko. Bo pyta, czy jeszcze trwa audycja i że jego net odmówił posłuszeństwa po pół godziny audycji i napisał, że chciałbym zaznaczyć, że jako osoba publikująca rozmowę Patryka na forum miałem na celu okazanie drugiej strony Patryka Andrzejewskiego złej strony. Nie twierdzę, że nie ma dobrej, ale pokazałem złą i to było moje zamierzenie. A można wiedzieć po co? Bo to jest dla mnie intrygujące. Ja nie rozumiem, czy ty, Michał, też nie masz jakiejś złej strony, nie masz jakichś złych dni, nie masz jakiejś złej sytuacji. Ja tego nie rozumiem. To jest odrafione pytanie. Ale to jest dla wszystkich intrygujące. To pytanie skierować do z Milczefem, nie do mnie. To był SMS od niego, ja tylko cytowałem SMS. A tu, Michał, do ciebie informacja. Jutro na antenie Radia IBA ja, wasz BO, wielki admin, przeprowadzę z naciskiem na przeprowadzę audycję. Słuchacz się pyta, czy można wiedzieć, dlaczego audycja w Radiu IBA się nie odbyła? Być może słuchacz nie słuchał. Czego? Radia IBA? Tak. A możesz dać link do Radia IBA? Chętnie je zobaczę. Ja nie mogę dać linku do Radia IBA, bo tego radia po prostu... To radio jest po prostu opisane w blogu. I ty. To jak mógł słuchać? To już jest jego problem. Ja chciałem zapytać jeszcze... Nie wiesz, co mówisz po prostu. Znacie znaczenie słowa parodia? Nie wiesz, co mówisz. Czy znacie znaczenie słowa parodia, pan? Parodia jest parodią, tak naprawdę, a co innego jest wyśmiewanie się ze stacji, wiesz? To znaczy parodia, krzywda? Czyli świadome naśladowanie w celu ośmieszenia jakiejś konwencji językowej, jakiegoś stylu, na przykład wykonawczego lub pisarskiego, gatunku literackiego, dzieła itp. Utwór, zwłaszcza literacki, będący takim naśladowaniem, naśladownictwem, ośmieszające złośliwe naśladowanie kogoś lub czegoś. Jezus, ciebie polityk. Poczekaj, Michał, powiem ci dwa słowa teraz. Dwa słowa ci powiem, bo to jest tak. Tak jak mówię, mamy już późną godzinę, możemy sobie mówić. I teraz mam pytanie. Jeżeli ja bym ciebie zareklamował, że chodzimy powiedzmy razem do szkoły i powiedziałbym, ty masz wielki problem, masz penis 10 centymetrów. I dla mnie to jest parodia. Dla ciebie to jest ból, prawda? Gdybyś opublikował. Ale ty nam tak samo robisz trafię, i nazwiskiem, prawda? To wtedy czułbym się zbulwersowany. I teraz, Michał, i wtedy... Michał, czekaj, skończę, dobrze? I teraz, cytując tą rozmowę Patryka z Mous, wyszliśmy na debili, wiesz? Na radio, które straciło najwięcej u ludzi, bo niestety Patryk się nie umie odzywać. No, to trzeba było mu zamknąć język, no. Zamknąć buzię. Skoro nie umie się odzywać, to dlaczego daliście mu takie... Stary, no ale to wy żeście dali powód, no. Nie wytrzymał gościu. No to w takim razie na przyszłość nie potrafić wytrzymać. Jeżeli na przykład kolega Kacper, tudzież pan Kacper, umieściłby twoje imię i nazwisko w przekręcony sposób, tak samo jak zostało umieszczone Patryka Andrzejewskiego, no to nie zareagowałbym. Umieści, nie zareagowałbym. Nie zareagowałbym, bo ja mam, w przeciwieństwie do was, mam poczucie humoru. Wiem, ale wiem o co chodzi. No powiedział, że nie mam poczucia. Jak humoru robi jak krzywdy komuś. To waszym zdaniem robię wam krzywdę. Według mnie, ja mam specyficzne poczucie humoru, no i trudno. To może przykro mi bardzo się z tego powodu. Innym. Może zajmie się jakimś, nie wiem, krytykowaniem filmów albo coś. Stary, ich na to stać, nas nie. jak na razie krytykuje stację radiową. Na twoje poczucie humoru, rozumiesz? O co mi chodzi? Nas na to nie stać. I teraz powiedziałeś, że krytykujesz stacje radiowe, tak? Sam przed chwileczką powiedziałeś... Wyimaginowane to... stacje radiowe. Nie. Powiedziałeś, krytykujesz stacje radiowe, więc stacje pytam. A czy Radio IBA nie jest stacją radiową? Jest, nie. Ale daj mi link. Chcę ją jest posłuchać. Jest stacją radiową... Zaraz. Ja tam jeszcze na końcu zawarłem słowo wyimaginowaną. To dołożyłeś później. Ale to miałem na myśli. A, to najpierw pomyśl 10 razy, zanim powiesz, a potem mów. To jest łapanie za słówka, proszę państwa, i uważam, tak, że tak, i teraz powiedz afera... na antenie, zrób z siebie ofiarę. Bo teraz zrobisz ja sobie wielką ofiarę, grał... że ja cię zapałem za słówka. Ja nie teraz będę grał roli ofiarę. Pana Patryka Andrzejewskiego. Przykro mi... Ale przepraszam, ale teraz nie sprowokujesz mnie ofiarę. Do tego. Nie sprowokujesz mnie do tego. Ja cię nie przepraszam, a nikogo nie gram, jestem sobą. Poczekajcie, ja przytoczę teraz słuchacza. Napisał tak, to nie jest poczucie humorku, tylko najzwyczajniejsze chamstwo. Przykro coś mi że tutaj napisał, proszę ściągnijcie tego pajaca, cytuję. Proszę ściągnijcie tego pajaca, Michała. Dzwonią do nas kolejne osoby, czy mamy odebrać? Słuchaj. Tak, proszę. Odbierzemy w takim razie kolejną osobę w tym momencie, która się do nas próbuje dołączyć. No niestety kogoś musimy odłączyć, w takim razie nie wiem. Ja się pożegnam. Dobrze, tak, dziękujemy za opinię. Dziękuję oczywiście. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do usłyszenia. Cześć. Pozdrawiam ciebie. I w tej sytuacji dołączamy kolejną osobę. Witamy serdecznie Radio Idea z tej strony na twojaidea.pl, słuchamy. Witam serdecznie, dobry wieczór, tak w ogóle. Wprawdzie Michał Dziwisz z tej strony. Wprawdzie miałem się nie odzywać, ale dwie kwestie muszę skorygować, bo po prostu jak widzę, co niektóre osoby nie potrafią czytać ze zrozumieniem. To jest niestety przykra sprawa, ale może do rzeczy. Pierwsza sprawa. Wszyscy w dzisiejszym programie, którego no, zresztą z uwagą słucham, zresztą nie tylko ja, skupiają się na jednym. Mianowicie na tym, że Patryk Andrzejewski zrobił źle. Oczywiście mówię tutaj o tej stronie medalu, bo zaraz przejdziemy do innej, ale to może, żeby było po kolei. Że Patryk Andrzejewski zrobił źle, dlatego że wyśmiewał się z osoby niepełnosprawnej. Ja powiem tak, co zresztą pisałem już w komentarzu na stronie Radia Idea, że jeżeli o mnie chodzi i po prostu o moją osobę, Patryk może się wyśmiewać dowoli, jeżeli go to po prostu bawi, jeżeli ma taki charakter, nie ma sprawy. Bo to jest po prostu jego indywidualna sprawa, mnie przez okres swojego życia już po prostu wiele spotkało. Wiele rzeczy dobrych, ale wiele rzeczy także i złych, i tych negatywnych. I zdaję sobie sprawę, że ludzie, wiadomo, są różni. Natomiast kwestia jest jedna i zasadnicza, że Patryk Andrzejewski zachował się po prostu jak, jest po 23, więc pozwolę sobie powiedzieć krótko i treściwie, jak świnia, obrażając kobietę. I o to chodzi. Przepraszam. Poczekaj, kolego. Zachowałeś się po prostu jak świnia, obrażając kobietę i teraz nie próbuj wmówić ludziom, że nie robiłeś tego jako prezenter Radia Idea, bo dochodziło tutaj po prostu, bo broniłeś Radio Idea w tym momencie. Więc jeżeli Piotrek Baranowski, Neo, dał ci pełnomocnictwo do tego, żebyś pisał newsy, żebyś opiekował się tym portalem, taką swoją zagrywką po prostu reprezentujesz całe Radio Idea w tym momencie. Przepraszam. Poczekaj, gdyby Piotrek był w tym momencie obecny, no to nie ma sprawy. On zajmuje się radiem, załatwilibyśmy to w inny sposób. Natomiast takie twoje słowa ja po prostu odbieram jako stanowisko Radia Idea. I w tym momencie już jakiekolwiek przeprosiny są absolutnie, wiesz, nie na miejscu. Jeżeli mogę coś powiedzieć, a myślę, że mogę coś powiedzieć, oznacza to w takim razie, że wyszukaliście odpowiedni moment. Nie wyszukaliśmy odpowiedniego momentu, bo blog jako taki nie miał... Nie, to znaczy tak. A dlaczego blog powstał podczas mojego urlopu? Tak. Wiesz co, bo nam się po prostu nudziło. To pierwsza sprawa, a druga sprawa, że blok jako taki nie dotyczy Radia Idea, co zresztą Michał Ullman próbuje wam już tutaj od mniej więcej godziny wytłumaczyć. Dokładnie. Michał, posłuchaj, wiesz co, naprawdę mówię ci, jesteśmy inteligentnymi ludźmi. Ja to nie wątpię, tylko późno już jest, więc co niektórzy nie po prostu... Nie mam, naprawdę stary, ani się z tobą nie kłóciłem, ani nic. Przecież to wiadomo, że to chodzi o nas i dla nas jest ale przykro. Nie, ale to już wyjdzie. To już była riposta ze strony Patryka, choć może nie na miejscu. Ale nie powinniście wcale publikować tego, tej rozmowy. Tak Kasper, jedna sprawa, bo myślę, że możemy sobie mówić po imieniu, skoro zacząłem. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Jedna sprawa. Czy dajcie mi dojść do słowa? Ale możesz, Patryk, poczekać, bo w tym momencie nie rozmawiam z tobą. Ale rozmawiałeś. Na dobry początek nie, więc najpierw pozwól mi skończyć wątek. No, słucham. Jedna sprawa, bo teraz ja już się pogubiłem. Sam. Proszę mnie tutaj nie wyprowadzać z wątku. Więc tak, możesz powtórzyć, Kacper, to co mówiłeś, bo teraz rzeczywiście się z rytmu wybiłem. W sumie ja też. Powiem ci szczerze. A propos blogu. Blog powstał wcześniej, prawda? Może nie tak. Prowokowali blog, całą sytuację. Blog powstał faktycznie w momencie, kiedy Piotrek był na urlopie. Mhm. Natomiast pierwsza notka, która jakby zapoczątkowała cały pomysł, żeby nie powiedzieć ideę blogu, powstała wcześniej, w momencie, kiedy jeszcze Piotrek był na forum, co zresztą można wyraźnie zaobserwować po komentarzach, które zresztą były między innymi jego autorstwa. Znamy. No, więc tą kwestię sobie wyjaśniliśmy, mam nadzieję. Teraz mogę Michałowi zadać kilka pytań? Słucham, oczywiście. A więc po pierwsze, dlaczego w tak perfidny sposób wyśmiewa się na audycja w Radiu Fliko ze mnie? A pokaż mi jakiekolwiek dowody w tym względzie. Możemy wprowadzić tak. Tutaj na ekranie. Słuchaj, a... Nie prowadźmy tak rozmowy, bo to jest bez sensu. Słuchaj, typu komentarz, gdzie mów mi mistrzu. Pamiętasz to? Pamiętasz, na pewno. No jasne, że pamiętam, jasne, że właśnie. Pamiętam. Zresztą z naszych rozmów... Przez moje teksty, tak? Poczekaj. Z naszych rozmów poza anteną, na antenie radia Eagle FM. No skoro już tutaj nazwami sypiemy, to myślę, że już nie będzie to błędem, jeżeli powiem dokładnie co i jak. Więc tak wygląda sprawa. No jasne, że pamiętam. No właśnie, ale powiedz, sprawa... Poczekaj jeszcze sekundę. Powiedz mi, pokaż mi fragment audycji Radia Friko, w którym... O, moment. No dobrze, spokojnie. Pokaż mi jak fragment audycji na antenie Radia Friko, w której używam twojego imienia i nazwiska. No widzisz, i tu... Poczekajcie jeszcze chwileczkę, bo tak nie dojdziemy do wniosku. Chodzi mi o to, że tak, wy powinniście jako Radio Friko, nie wiem Michał, jak tam uważasz, powinniście powiedzieć mea culpa, jesteście winni tego, co żeście zrobili. Ale my nie jesteśmy, Kacper, niczemu winni. Jesteście, tak, owszem. I tak samo jest winny czemu? Patryk. I myślę, że nie powinniśmy się tutaj w ogóle sprzeczać. Ja się przyznaję do winy, ale niestety druga strona nie potrafi się przyznać. Słuchajcie, lepiej budować niż niszczyć, na pewno. Oczywiście, zbudowaliśmy bloga. No właśnie, żeby nas zniszczyć. Nie. Ta, nie miało to na celu, posłuchaj. Nie miało to na celu niszczenia was. Ale tak się stało. No to trudno, to masz pretensje do Garbatego, że ma dzieci proste. No widzisz, Michał, no ciężka rozmowa. No ciężka rozmowa, bo to jest dopiero fragment rozmowy, jeszcze jedna kwestia, do której muszę się... Ale jakby nie było, to jest wasza wina, prawda? Ale... Tak mi się wydaje. Kacper, powiedz mi, jaka to jest nasza wina? No wasza, bo wy żeście zbudowali tego bloga, prawda? No my zbudowaliśmy bloga. No po to mamy jeszcze, póki co, wolność słowa, w którym to naszym tutaj pięknym kraju możemy sobie pisać na przykład o Radiu IBA, o Pawle B.O. Owczarskim, czyli o postaciach fikcyjnych. No bo pokaż mi Pawła B.O. Owczarskiego. Widzisz? Ale czemu wy tak takiego? Mówicie? Bo nie rozumiem tego, przecież to wiadomo, o czym mówicie. Ale słuchaj, to ty wiesz. I gdyby nie to, że rozdmuchaliście sprawę, bo ja wcale nie neguję tego i nie mam zamiaru zaprzeczać, że Sebol FM, Milicz FM, nie wiem jaki on tam ma nick na Idea Portalu, umieścił link w Shoutboxie. Ja wcale tego nie neguję, nie było to konsultowane z nami, wierzcie, nie wierzcie, to jest... Poczekaj. To jest wasza sprawa, to jest wasza kwestia. Ale po prostu nie było naszą ideą, ani naszym celem, naszym zamierzeniem to, żeby cokolwiek niszczyć. Jest to fikcja literacka i tyle. I takie jest oficjalne stanowisko wszystkich osób tworzących blog i blog będzie tworzony nadal. Które od półtorej godziny próbowałem wam przedstawić, no ale niestety... Ale zaraz, bo wy mówicie cały czas, że to nie jest o nas, skoro to jest no o nas. No że to nie jest i to wiadomo, ja wiem, że wy używacie innych troszeczkę nas, pozmienialiście je. To są zupełnie inne nazwy. To jest wiadomo, to o nas. I wy teraz macie pretensje o to, że my mamy do was pretensje. To wy macie pretensje, no dokładnie. No tak. Właśnie, wy macie do nas pretensje, ale o tak, co my ale jeżeli, możemy... jeżeli potrafisz, postaw się z drugiej strony. Bardzo cię proszę. To ja no to cię bardzo proszę, żebyś zrobił... O mnie właśnie, ja bardzo proszę i ja czekam z niecierpliwością, bo... Ale ja nie mam powodu coś... o tobie pisać bloga, stary, bo nie jesteś osobą medialną, nie znacie nikt, a Radio Idea jest jako radio, prawda? A wiesz, no, czy jest raptem nikt, to... A ty jesteś raptem nikt... Michałem Dziwiszem, którego nikt nie zna. Kacper, czy nie zna mnie nikt, to ja, bym w tej kwestii polemizował, ale ja nie jestem Patryk, żeby... Ale po drugie, to... ale poczekaj, bo ja naprawdę nie jestem twoim wrogiem. Ale po drugie, co mi to da, powiedz mi? Proszę nie porównywać siebie do mnie. Słuchaj, Patryk, ja wnioskuję z tego, co pisałeś Maus na GG. I mówię, że ja nie jestem Patryk, że w tym momencie chwalić się i pisać tutaj, co ja nie osiągnąłem, bo ja wiem, co ja osiągnąłem. Ja nie muszę się wszystkim o tym chwalić i leczyć swoje kompleksy, bo naprawdę, to, że ja nie widzę, to nie jest powodem do tego, żebym był osobą zakompleksioną. Wręcz przeciwnie, ja potrafię się z siebie śmiać. I mi to naprawdę koło 4 liter lata, co ty o mnie piszesz. Ale to, że po prostu obraziłeś moją dziewczynę, ja ci tego nie daruję i żebyś to sobie, chłopie, zapamiętał. Pamiętał, bo posunąłeś się po prostu za daleko. A że cierpi na tym... No i okej, po raz kolejny mówię oficjalnie, przepraszam. Ja też coś teraz powiem. Tutaj napisał do nas jeden z prezenterów. Ja czuję się przez ten blok jako ujęty Divix i Asia urażeni, bo jest to celowe upośledzenie prezenterów. Napisał do nas właśnie Dimix. Którego uraziłeś wraz z jego dziewczyną. No dobrze, ale powiedz mi, w którym momencie użyłem ich pseudonimów artystycznych, imion czy nazwisk? Użyłeś Divix, to jest naprawdę bardzo, bardzo jednoznaczne. Właśnie to nie jest jednoznaczne. To nie jest jednoznaczne. Świetnie potraficie interpretować i przekręcać. Ale nie bądźcie śmieszni, naprawdę, ludzie, ale... Ale my nie jesteśmy śmieszni, wiesz... Ale w tym momencie tak, Michał, naprawdę, nie mam... Przepraszam, mam pytanie, Michał, do ciebie, Piotrek, do ciebie. Słucham, sekundę, słucham. Skończę tylko i powiem. Michał, to, że używacie troszeczkę innych nazw, to i tak wiadomo, że o nas mówicie. Zupełnie innych nazw. Zupełnie innych nazw i nie wiadomo, że o was mówimy. Wiesz co, może zróbmy tak. To zróbmy tak, zapytajmy słuchaczy. Patryk, mam pytanie o Skype'u, ale nie, poczekaj. Nie, jeżeli zapytasz słuchaczy, to oni mogą dostrzec jakieś tam, powiedzmy, powiązania. Zapytajmy osobę, która nie zna Radia Idea. Niech wejdzie na ten blog i powie, czy dostrzega tu powiązanie z jakimś radiem. I niech poszuka w tym momencie radia, i niech po prostu wskaże mi stronę tego radia. Ale, no ja życzę powodzenia. Tutaj, jakby dać człowiekowi, który nie umie czytać epopeję ogniem i mieczem, wiesz? Nie, no na tej zasadzie, naprawdę. Wszyscy potrafimy czytać. Wszyscy potrafimy czytać. I potrafimy jest kojarzyć, tylko, wiesz? Jest kwestia tylko taka, czy potrafimy czytać, wiesz, ze zrozumieniem, czy nie. Nie, ja tylko twierdzę, że wasze sugestie na pewno nam nie pomagają. Ale wiesz, to już nie jest, przepraszam bardzo, to już naprawdę nie jest nasza sprawa. A to może zajmijcie się czymś innym. Ale pomyślcie o tym, że ludzie za to cierpią. Ja na przykład bym nie zrobił czegokolwiek, kto by inny pocierpiał za to. I też naszą intencją nie jest to, żeby ktokolwiek cierpiał. Gdybyśmy chcieli, tak żeby... Szabat, no. Gdybyśmy chcieli, żeby ktokolwiek cierpiał, to naprawdę, no... Nie ma co tutaj ukrywać. Jest dużo sposobów, żeby no naprawdę, żeby ktoś odczuł coś dotkliwie. Michał, ale już tak to jest. Są naprawdę różne i to są naprawdę różne sposoby. A satyra może boleć. To prawda, ale no takie jest po prostu zamierzenie. No, Piotrek, mam pytanie. Tak? Jak długo ta rozmowa jeszcze potrwa? Czyżbyś, Patryku, czuł się zagrożony? Nie, po prostu jutro idę do pracy, mam swoje obowiązki również. Rozumiem, to ja jeszcze tak króciutko, może ktoś niech porozmawia o czymś, bo ja jeszcze chciałbym przygotować jeden dźwięk a propos tego podkładu nieszczęsnego, który my tutaj cały czas się, też on się przewija, więc chwileczkę dajcie mi, okej? Okej. Jest godzina 23:43. Słuchaj, Patryk, skoro może musisz iść, to idź. No jak najbardziej musiałbym iść. Halo? Halo? Słyszymy się wszyscy? Tak, słyszymy się. W takim razie ja wszystkim słuchaczom dziękuję za dotychczasowe granie w Radio Ida i oczywiście pozdrawiam gorąco. Pozdrawiam. To może być kogoś innego podmiotu. Dobrze, ja już jestem, także jeszcze, bo to dotyczy także Patryka, więc proponuję, żeby jeszcze pozostał przez moment. Już poszedł. No to tak trochę niesympatycznie, że będziemy mówić o kwestii bez niego. No, ale wiesz, jak sam powiedziałeś, to jest Radio Idea, także może go nie być. No trudno się mówi, więc ja pozwolę sobie coś zaprezentować a propos podkładu. Nie chodzi o podkład Hampton the Hamster Song, który zresztą jest używany na przykład w audycji Radio Młodych Bandytów i w wielu innych audycjach. Ja o ten podkład się absolutnie nigdy nie ciskałem. Natomiast chciałbym w tym momencie, mam nadzieję, że to będzie słyszalne, że nic na mikserze u siebie nie pokręciłem, zaprezentować pewien dźwięk. Proszę Neo o ściszenie tam muzyki u siebie, dobrze? Jesteś Neo? Jestem. Słuchaj, no więc ścisz, czy możesz podłączyć na przykład Michała? A czy jest w tej chwili Michał, na pod który chcesz zaraz podłączyć? Go zapytam. Tutaj jest słuchacz, który chce się wypowiedzieć, a więc podłączamy go w tym momencie. Dobrze, ale najpierw z podkładem, tak? Z podkładem, czy jeszcze poczekamy w tej kwestii? Ja się dostosuję, to nie ma problemu. Podłączymy słuchacza, który chce coś powiedzieć w takim dobrze, razie. Dobrze. Witamy Radio Idea, z tej strony twoja idea.pl, słuchamy. Dobry wieczór. Halo? Witam. Więc ja mam taki kawałek z regulaminu serwera blogs.pl, na którym jest właśnie ten blog nieszczęsny mojaidea.pl. Mhm. I pozwolę sobie go przeczytać. Proszę. Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach blogów działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie, niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety. W tym w szczególności niedopuszczalne jest punkt A, po prostu pominę, bo jest o innej treści, ale punkt B przeczytam. Umieszczanie przez użytkowników na stronach ich blogów materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronienia dobra osób trzecich. Moim zdaniem naruszanie takich przekręceń, jak na przykład Piotr Beo Owczarski, a Piotr Neo Baranowski, to każdy głupi wie, że właśnie o to chodzi. To przepraszam. Jest ja mam jedną propozycję. Właśnie, poznał się ze znaczeniem słowa parodia. I żeby napisał do administratora portalu blogs.pl ze skargą. Jeżeli po prostu administrator uzna, że blog narusza prawa autorskie, no to ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu. Trudno, jeżeli tak uzna, to okej. Okay. Natomiast... Ale Michał, dziwisz. Powiedz mi tylko, dlaczego uważacie, że to cały czas jest fair? A dlaczego nie? Bo to jest dla mnie bardzo dziwne, wiesz? Ale co jest dla ciebie dziwne? Bo wy naruszacie naszą prywatność, nie wiem, szkodzicie nam. Ale w jaki sposób naruszacie twoją prywatność? To, że ty piszesz Owczarski zamiast Baranowski, czy piszesz zamiast Andrzejewski, piszesz Patryczewski. Patrykowski. To wiadomo. Wy tylko udajecie, że nie wiemy. To ty wiesz, ale właśnie. Cała rzesza, miliony internautów nie mają o tym zielonego pojęcia. Ktoś sobie wejdzie... Miliony internautów nie znają Radio Idea, a ci to znają Radio Idea. Skoro twoja duma jest urażona, to bardzo mi przykro z tego powodu. Ktoś sobie wejdzie z internetu, który nie zna Radia Idea i myślisz, że skojarzy sobie ten blog z Radiem Idea? Na pewno. Jeżeli nie zna Radia ci Idea? Ci, co znają Radio Idea, na pewno tak skojarzą. Ale jeżeli nie zna... No to pewnie złe wrażenie odniesie na przyszłość. O Radio Idea, którego nie zna. Kiedyś się domyśli. Słuchajcie, no nie tak. Trzeba być idiotą, żeby w tym momencie pomyśleć na tej zasadzie, że poszukamy w takim razie, które radio jest sparodiowane. Ja osobiście, gdybym nie znał nawet Radia Idea, gdybym zauważył coś takiego, to bym szukał, co jest sparodiowane, ponieważ to gołym okiem jest widoczne, że coś jest sparodiowane i to naprawdę nie trzeba być żadnym jakimś wielkim myślicielem, żeby na to wpaść. Wiesz, być może, ale to już zależy, interpretacja zależy od odbiorcy. To jest, wiesz, to jest zawsze tak. Jeden odbierze to tak, inny odbierze... Jasne, proszę. No to ja mam takie pytanie do autorów tego bloga. Czy autorzy w jakiś sposób szanują Radio Idea? Jasne. Oczywiście. Szanujemy całą ich pracę i twórczość. No dobrze, dziękuję bardzo. I pytanie kolejne. Pieniądze, które wkładają w to radio. No czy chcą w jakiś sposób pomóc rozwojowi Radio Idea? mamy swoje, że tak powiem, plany, swoje radia, swoje cele i to, w które wkładamy w pracę. No, nie dostaliśmy, że tak powiem, żadnej korzystnej dla nas oferty ze strony Radia Idea, więc nie mamy jako takich planów pomocy. Przynajmniej wypowiadam się za siebie, może nie wiem, tutaj Michał, ty masz jakieś inne zdanie. Nie, ja się przyłączam do twojego zdania. Dobrze, to pytanie wtedy inne. Czy chcecie w jakiś sposób przeszkodzić w rozwoju Radio Idea? Absolutnie nie. Absolutnie nie. No to właśnie to robicie tym właśnie blogiem i czy możecie po prostu na przykład zmienić nazwy z Piotr B.O. Owczarski na, nie wiem, Michał jakiś tam. Ale dlaczego? Ale co to da? Co to da? Bo to przeszkadza waszym kolegom z branży. Ale co to da, powiedz mi? Nadal będziecie mogli mieć obiekcję, że to jest blog o was, chociaż imiona są całkowicie zmienione. Przecież tutaj nie ma Piotra, tylko jest Paweł. No właśnie. To jest akurat przykład był zły, bo tego bloga przy sobie nie mam, ale... Jest Andrzej na przykład, a nie ma Patryka. Michał Dziwicz, ja posłuchaj mnie, jeszcze sekundę. Teraz się Dimitr chciałby wypowiedzieć, możemy go podłączyć? Tylko chciałem sekundę zająć. Słucham. Twierdzę, że jesteście szydercami po prostu. No i dokładnie. No dokładnie. O to chodzi. Ale zaraz, okej, chwilę. Od dwóch godzin wam to tłumaczyłem. Tylko krytykujecie coś kogoś, prawda? W tym momencie na tym polega. Ale udajecie, że to nie są, to nie jesteśmy my, choć wszyscy wiedzą, że to jesteśmy my. Nie, my jako wiecie. Czyli taka ciuciubabka cały czas. Posłuchaj, Kacper, my jako my, autorzy bloga, wiemy, że to jesteśmy my, czyli my to piszemy. Natomiast Radio Idea jest stacją fikcyjną. Powtarzam to jeszcze raz, powtarzał to Michał i to jest oficjalne stanowisko. Jest stacją fikcyjną. Paweł Boowczarski, Andrzej Patrykowski, Marcin Krótkosz i tak dalej. Są to osoby fikcyjne. Jeżeli po prostu dostrzegasz jakieś podobieństwo między tymi osobami, a że tak powiem, no, faktami rzeczywistymi, jest to po prostu niezamierzone. To jest nasze oficjalne stanowisko. Jaka jest wasza opinia w tej kwestii, no to już jest inna i druga strona medalu. To jest oficjalne stanowisko, które możesz po prostu traktować poważnie. Możesz w każdej chwili oczywiście, jak i zresztą każdy, jeżeli słuchacz, jakikolwiek słuchacz Radia Idea czuje się urażony, oczywiście żaden problem, aby napisać do administracji serwisu blogs.pl z odpowiednim mailem. No i w tym momencie będziemy rozmawiać z administratorem. Jeżeli administrator będzie miał jakieś obiekcje na temat tego, no to albo blog zniknie zupełnie, albo poszukamy serwisu blogowego, który no, ma jakieś, który obiekcji mieć nie będzie. Michał Dziwisz, posłuchajmy. To jest na tej zasadzie, co mówił twój kolega Michał, drugi. Mamy się sądzić? Przecież to bez sensu. Słuchaj, dokładnie, że pomagajmy to jest bez sobie. Sensu. Dokładnie, że to jest bez sensu, ale wiesz dlaczego to jest bez sensu? Bo w tym momencie, gdybyś poszedł z tym do sądu, to sąd by cię w tym momencie wyśmiał. Ale ja bym nigdy tego nie zrobił, pierwsza sprawa, wiesz? Mam trochę ważniejsze rzeczy na głowie niż sądzenie się o to. Ja się domyślam, ale... To jeżeli mi powiesz na blogu, że Michał Krótkosz, co wiadomo, że jest Długosz... Marcin. Nieważne, ale wiadomo o co chodzi. No właśnie, że ważne to jest. To jest ważne. Ale przecież wy wiecie, my wiemy i wszyscy wiedzą. Ale jacy wszyscy? Wy tylko udajecie, że wszyscy nie wiedzą. Wyjdź, Kacper, wyjdź na ulicę jutro, zapytaj kogoś, kogokolwiek, jakiegoś człowieka z ulicy, co sądzi o stronie radioiba.blogs.pl. Michał Dziwisz, bez sensu ta rozmowa taka w ten sposób, ale naprawdę. Ale zrób to i wtedy zobacz, jacy wszyscy wiedzą. No, zrób dobrze, tak. Nie wiem, weź Neo, ty się wypowiedz, bo ja bez sensu, po prostu szkoda mi języka. Ja powiem tak, w tym momencie mamy kolejne dwie osoby, które chcą się wypowiedzieć, dlatego pozwólmy im to zrobić, dobrze? Dobrze, ja cały czas tutaj czekam z pewnym dźwiękiem, no ale to może pozwólmy się właśnie wypowiedzieć. Wojtek, możemy cię odłączyć w tym momencie? Już momencik, tylko jedną rzecz chcę spytać. Dobrze. Mogę? Tak, oczywiście. Miałem taki fragment z bloga Moja Idea. Radio Idea, Idea Portal, Idea poszukują osoby, która zna się na i tak dalej, i tak dalej. I teraz fragment z Twoja Idea.pl. Radio Idea i Idea Media poszukuje odpowiedzialnej osoby pełnoletniej, która zna się między innymi na tym i na tym. Mi się wydaje, wpisz że sobie dowolną frazę do Google i sprawdź, ile stron ci znajdzie z tą frazą. Dobrze, to jest jeden już. I wszystkie newsy są idealnie, no idealnie to nie są oczywiście, bo są zmienione nazwy, ale bardzo podobne do newsów swojej idea.pl. Wiesz, to jest przypadek? Oczywiście. Tak? Oczywiście. Tak. Czyli mamy tutaj, widzę newsów na blogu, bodajże, nie chcę się pomylić, ale jest około 10, tak? No, a na idei jest dobrze ponad, nie wiem, setka więcej. No, ja nie będę mówił, od kiedy idea już istnieje, więc to kwestię pomijmy. Newsów na idei aktualnie jest około 3500. Ściągniętych właśnie jest twoja idea.pl. Nie właśnie nie jest, tam jest 10. Oczywiście na blogu. No 10 najnowszych newsów, no przecież wszystkich nie kopiujecie, no to jest chyba logiczne. Trudno, żebyście bawili się w kopii wszystkich stron. To czemu? To jest przypadek? Takich przypadków jest 10? No jest tak. Przypadek. 100% trudno. Przypadków? Mhm. Tak. Nieźle. Tak? Tak. No to ja już więcej pytań nie mam po prostu. Jak to jest przypadek, to ja chyba założę bloga Radio Fryko. No to życzymy powodzenia i z niecierpliwością czekamy. Czekamy na linka. Nawet możesz w show ci Radio Fryko umieścić. Jak najbardziej polecam. Nie no, nie wiem. Ja po prostu chcę się zaraz śmiać. Dobrze, możemy podłączyć kolejnych słuchaczy? To ja już wtedy podziękuję i do usłyszenia. Dzięki bardzo, Wojtek, za rozmowę. Pozdrawiamy. Teraz głos weźmie, no tak, pojawi się na antenie DJ Dimix, czyli osoba, która również była w jakiś sposób tutaj sparodiowana. Witamy, Radio Idea, twoja idea.pl, słuchamy. Halo? Chyba się rozłączył. Chyba się nam rozłączył, dokładnie. Dzwoniły jeszcze kolejne osoby i oczywiście do nich będę również wykonywał w tej chwili połączenia. O, już w takim jest. Razie, skoro mamy troszkę czasu, już to jest, może jest, już zaprezentowałby. Już jest. Tak? Dobrze. Witamy, słuchamy. Radio Idea z tej strony. No, ponownie się rozłączył. Dobrze, to ja może, bo ja naprawdę mam sprawy też no, swoje, nie mam tutaj całego wieczoru. Ja tylko na krótko byłem tutaj, żeby no, swoje stanowisko wyjaśnić w tej sprawie. Natomiast chciałbym jeszcze zaprezentować pewien fragment, pewien podkład, o który tutaj cały czas toczy się bój, od roku praktycznie, bo Patryk mówi co innego, ja mówię także co innego, bo nie o to zresztą chodzi. Czy mogę? Proszę bardzo. No to słuchamy. A teraz, czy poznajesz ten głos? Tak, jesteśmy na antenie. Witamy was serdecznie. Słuchacie Radia Idea na www.radioidea.pl. No i proszę. Czy to jest podkład zmiksowany przez was? Tak. No szkoda, że Patryka w tym momencie nie ma rzeczywiście z nami. No właśnie, szkoda. Wielka szkoda, żałuję, naprawdę, bo jest to podkład mojego autorstwa, zresztą Michał jako prezenter były Radia Fliko może potwierdzić zresztą, że podkład dokładnie. Ten znajduje się w naszej oprawie, prawda? Dokładnie. Tak, ja uważam, że rzeczywiście za to powinien Patryk was przeprosić i tutaj Kasper, nie wiem jak ty uważasz, ale moim zdaniem rzeczywiście tutaj jest wina Patryka. Po prostu Patryk przez okrągły rok, ja myślę, że on doskonale zdawał sobie sprawę, o jaki podkład chodzi, bo zresztą to, mój telefon, bo jeszcze tutaj kwestia była poruszona mojego telefonu na antenę, mój telefon był poprzedzony rozmową na gadu-gadu z Patrykiem, która to rozmowa nie zakończyła się w sposób mnie zadowalający. Ja nie mam archiwum w tym momencie, więc niestety nie jestem w stanie jakichkolwiek tutaj materiałów przedstawić, ja bardzo żałuję tego, no po prostu szkoda. Natomiast podkład emitowany był w dalszym ciągu, jest to właśnie fragment, no i tyle w tej kwestii. I to sprawa sprzed roku, która rzekomo była początkiem tej prowokacji. No i w tym momencie możecie sobie tutaj w studio oraz słuchacze Radia Idea odpowiedzieć doskonale na pytanie, kto prowokację rozpoczął. I to chciałem tylko wyjaśnić tę kwestię. No dobrze, Michał, ale ja dalej nie rozumiem, dlaczego na przykład siadłeś na Marcina Owczarskiego, czyli Piotra Baranowskiego. Który on ci nic ale nie da. Ale przepraszam, bo teraz mówisz o blogu, a tak. to jest zupełnie inna kwestia. Przecież Piotr jest Baranowski, a tam jest Paweł Owczarski. No, naprawdę, no, to tak jakbym powiedzmy, no nie wiem, mówił, że ty jesteś Kacper, masz jakieś tam nazwisko, nie wiem jakie, nie wnikam i po prostu, no i na przykład pisał, że jesteś Sławomir, albo Wojtek, albo Krystian. No, dostrzegasz w tym jakieś podobieństwo? Sorry, ale ja nie dostrzegam. Znaczy, stary, no robisz jak chcesz. Halo? Witamy serdecznie, Radio Idea, twoja idea, z tej strony słyszymy się, halo? Już jesteśmy na antenie? Tak, w tym momencie. Aha, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Dobry, witamy. Ja tu się stremowałem przed chwilą. Dobrze, słuchamy, chcesz się wypowiedzieć, rozumiem, tak? Słucham? Chcesz się wypowiedzieć w tej sprawie, rozumiem, tak? W całej tej dyskusji. A jakiej dyskusji? Bo w ogóle tak przed chwilą włączyłem i mówię, zadzwonię. Znaczy powiem w tym momencie tak, mamy trochę rozładowaną atmosferę dzięki tobie, dziękujemy bardzo. Dobrze, aha, więc... chuj wam w dupę. No, dzięki. To się zdarza, prawda? Jak miło. Ja tego samego. Dokładnie. Tak, więc ja jeszcze mam pytanie, czy są jakieś pytania do mnie, jeżeli jest, nie, to... Jest kolejna osoba, która chce tutaj się z nami połączyć, która za chwilę na antenie się pojawi. Ja myślę, Michał, tylko że chciałbym, żebyście wybaczyli Patrykowi razem z Mousem. Słuchaj. To są tylko słowa, to wiesz, nie boli, to nie rani. Wiesz co? W pewnym sensie, przepraszam, bo sam byłem zszokowany, jak to czytałem, ale to wy żeście dali tą całą rozmowę na forum. Z nami w tym momencie jest Michał Długosz, witamy. Witaj, Michał. No, ale chyba sobie niestety nie porozmawiamy. No właśnie. Coś tam się dzieje niedobrego. Halo. No witamy. Słyszymy cię, ale bardzo ledwo. Jest lepiej? Bardzo cieszę. Nie bardzo. Halo. Teraz no, dobrze. No już, dobrze. Mam nadzieję, że wszystko jest okej. Witam, z tej strony Michał Długosz. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać. Mów krótkoż. To znaczy tak, wypowiem się na temat bloga. Bloga, który zauważyłem w sieci. Na temat mojego odejścia, na temat Marcina Krótkoszewskiego, który w pewnym sensie mnie bardzo rozbawił płytkością, aczkolwiek stał się również w pewnym sensie stroną bardzo obraźliwą dla radia. Dla wszystkich tutaj zebranych, dla wszystkich słuchaczy powiem tylko jedno. Między innymi to, że wszyscy staraliśmy się pokazać, jacy tak naprawdę jesteśmy. Myślę, że to jest jedno z najważniejszych. Natomiast to, jak zostaliśmy przedstawieni, każdy z naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Idea, mógł to zauważyć. Ja i Michała i Myszkę, Mouse, tak, umówmy się, przeprosiłem. Przeprosiłem za działania Patryka. Za to, co oni zrobili. Za to, co Patryk zrobił, przeprosiłem w imieniu radia, portalu, jak również i całej ekipy. Wtedy, gdy Piotr Baranowski, Neo, był na urlopie. Myślę, że to jest najważniejsze, jedna z najważniejszych tych cech, gdy my, zarząd, my radio, my ekipa uderzamy do was. Nie rozumiem zarzutu, kiedy mówicie, iż nasze radio staje się potencjalną parodią na blogu, który wy przedstawiacie. Stajecie przeciwko nam. I każdy z naszych słuchaczy to widzi i wie. Chcę zaznaczyć jedno. Nie jesteśmy waszą konkurencją, ani wy naszą. Obojętnie o kogo by chodziło. Staramy się pracować na własny sukces. I myślę, że to jest najważniejsze. Bo zawsze Neo był za wami i w każdym komentarzu do was dokładnie opisywał tą sytuację. Dlatego myślę, że ktoś tu popełnia błąd. A słuchaczom i tym, którzy są teraz zebrani na konferencji, kiedy my rozmawiamy, pozostawiam swoje domyślenia. Dzięki. Dziękujemy. Ponieważ my nie stajemy przeciwko nikomu. My nie oczerniamy nikogo i nie chcemy oczerniać. My robimy swoje i działamy. Przede wszystkim. My również nie. Absolutnie tak nie twierdzę i tego nie powiedziałem. Dlatego bardzo proszę, nie wpajaj mi słów, których ja nie wypowiedziałem. Staram się stanąć po jednej, zarówno jak i jednej, jak i drugiej stronie i każdego zrozumieć. I zawsze po tej stronie będę. Nie jestem fanatykiem tego, aby robić sobie na złość. Jestem fanatykiem tego, aby działać i zawsze iść do celu, dążyć do jednego celu. Dlatego w mojej uwadze, jeszcze raz, zatytułuję się własnym nazwiskiem. Michał Długosz, prezenter Radia Idea, jak i członek zarządu, staję po stronie nie Neo, nie Radia Moja Idea, nie portalu Moja Idea, aczkolwiek po stronie równej. Dlatego bardzo proszę, nie obczerniajcie nas jako ludzi, którzy chcą zrobić coś, a wy staracie się nam pokazać, że jesteśmy nikim. Kurczę, ciarki mi przeszły. Między innymi miejcie szacunek dla tego, co robi Kacper i Neo. I co robią ludzie, którzy tutaj są i słuchacze dla nich. Nie stawiajcie nas przeciwko nim, ani my nigdy w życiu nie postawiliśmy was przeciwko nim. Waszym słuchaczom. Myślę, że jedynym ważnym rozwiązaniem tego całego konfliktu będzie jedno. Powiedzieć sobie przegrałem albo i wygrałem. Ale najważniejsze jest to przyznać się do błędu. I w tym momencie myślę, że Radio Idea przyznało się do błędu całą tą audycją. Przegraliśmy z wami, okej. Ale cały czas jesteśmy sobą i walczymy o siebie, bo wiemy co robimy. Z pełnym szacunkiem do Neo i Marcina Krótkoszewskiego, jak i Sławomira. Kieruję wielki ukłon. Gratuluję wam. Chłopaki. Dzięki. Dzięki, Michał. No, dziękujemy za tę wypowiedź. Dziękujemy. Nie tylko Marcinowi Krótkoszewskiemu, jak i Beo, nie tylko wszystkim innym, którzy są zrzeszeni obok. Ja im gratuluję, bo zrobili coś wielkiego. Nieważne, kim są. Ważne, że są. Doceniajmy obok siebie to, co się robi dla... Być może to zabrzmi jako autoreklama. Dla idei, ale robimy to dla siebie. I kłaniam się koledze, któremu dzisiaj mogę powiedzieć per pan. Kłaniam się tobie, bo robisz coś, co jest ważne. W imieniu zarządu i całej ekipy przeprosiłem zarówno i Michała, i Maus. Przeprosiłem za wybryk Patryka. Ale pamiętajmy o tym, że to jest także mój kolega z ekipy radia. Kłaniam się wam bardzo nisko. Robicie coś dla siebie. Ale robiąc coś przeciwko nam, czujecie także to, co my tworzyliśmy przez jakiś czas. Jeżeli będziecie mieć do tego szacunek, będziecie mieć szacunek także i do nas, do ludzi, do nikogo innego. To jest tylko i wyłącznie moja opinia na ten temat. Za którą oczywiście dziękujemy. Jeżeli oczywiście uważacie, że staję się osobą pośrednią w całym wydarzeniu, wydaje mi się to wydarzenie śmieszne dzisiaj. Ale to, co robią ludzie obok, czyli radio nazywane potocznie radiem na F i radio nazywane potocznie portalem na I, staje po środku i kłaniam się ku jednej stronie, jak i drugiej. Najbardziej wiadomo tej, po której stronie. Stoję i pracowałem. I z tą stroną będę. Dlatego Neo, tobie tu najwyższy i najniższy ukłon. Zostałem zaproszony na tą audycję przez słuchaczkę Agnieszkę, która do mnie napisała SMS, potem do mnie zadzwoniła, kiedy wypowiadał się mój brat Rudy. Również jest osobą niepełnosprawną, tak samo jak i moja matka. Ja się tego nie wstydzę, to jest choroba. Kłaniam się ku wszystkim i powiem tylko tyle. Szanujmy się, bo jesteśmy tylko ludźmi. I człowiek z człowiekiem cię zrozumie, a nigdy w życiu zwierzę z człowiekiem nie znajdzie jednego języka. Dlatego kłaniam się wam, chłopaki, i mam nadzieję, że wszystkie konflikty, jakie zaszły między wami, wszystkie jakiekolwiek perypetie, jakie zaszły między blogiem, który został stworzony po to, aby obczerniać osoby tak zwane, jeszcze raz to nazwę w cudzysłowie, Beo, Krótkoszewski, Sławomir, osoby wymyślone w potocznym tekście literackim, im również się kłaniamy, bo nas na to stać. I stajemy naprzeciwko temu, abyśmy dążyli do celu, do tego, czego najbardziej pragniemy, do tego, czego pragnie Radio Idea i potocznie zwane Radio na F. Ku waszej stronie się kłaniam i mam nadzieję, że będzie wszystko w jak najlepszym toku leciało i płynęło przede wszystkim, aby osiągnąć ten największy sukces. I nikt nikomu nie zagrozi tego, co jest tak naprawdę wątkiem nieznanym. Michał, ja bym chciał, żebyś się przez chwilę nie rozłączał jeszcze i chciałbym posłuchać Michała Dziwisza w tym momencie. Oczywiście, może ja powiem tak w kwestii tego oczerniania i tak dalej, i tak dalej. Sprawa bloga już tutaj zresztą zaczęta była, to może jeszcze kwestia taka. Gdyby ten wpis w Shoutboxie, właśnie to był ten zgubiony wątek, do którego jakoś udało mi się powrócić, gdyby ten wpis w Shoutboxie pozostał bez echa, byłby naprawdę spokój. Nie byłoby problemu. Ja zresztą z Neo rozmawiałem jakiś czas temu i mówił o tym, że Patryk Andrzejewski porozdawał ludziom linki do bloga. Też z pewnością były, ale no bądźmy szczerzy. Osób jednocześnie na Idea Portalu jest ileś tam i tylko jakiś tam odsetek czyta Shoutboxa. Więcej osób czyta newsy. Newsy odnośnie incydentu i odnośnie oficjalnego stanowiska Radia Idea ukazały się dwa. To były dwa newsy, do których było naprawdę dużo komentarzy, co zresztą widać. I myślę, że to był największy błąd, jaki po prostu popełniliście. Bo gdyby nie to, ten blog absolutnie nie byłby w stanie wam zagrozić. Bo w tym momencie, gdyby na przykład była taka sytuacja, że o mojej stacji ktoś pisałby bloga, ukazując ją w krzywym zwierciadle, obrałbym sobie dwie metody. Albo w ogóle o tym nie mówić, albo mówić o tym na antenie w sposób żartobliwy. Bo jeżeli zaczynam się rzucać i zaczynam się ciskać, to widać, że mnie to boli. A ja, będąc człowiekiem, który kieruje radiem, który zarządzam jakąś tam, nie da się ukryć, instytucją, w której pracują ludzie, muszę być dla nich autorytetem i muszę wykazać się spokojem. Więc po prostu wydaje mi się, że niektórych ludzi poniosły nerwy i poniosły emocje. To było po prostu tym gwoździem do trumny, który rozpętam całą aferę. Przepraszam, czy mogę się potrącić? Jasne, słucham cię. Rozmawiam z Michałem, tak? Tak. Ale przeprosiłem cię oficjalnie ze strony nie tylko prezenterów, ale i całej ekipy Radia Idea za to, co zrobił Patryk. Nie był to żaden powód do tego, abyś w jakikolwiek sposób zostawił nas z boku, pojętnie jako prezenterów i radio, przeciw temu, co zrobił Patryk. Posłuchaj, przepraszam, mówię. Pozostawię to dla siebie. Michał, pełen szacunku dla ciebie, dla tego, co robisz, dla tego, co działasz, dla tego, kim jesteś. Z tego powodu cię szanuję, bo jesteś tylko człowiekiem, tak jak i ja. W ten sposób cię szanuję, jak każdego człowieka spotkanego na tej ziemi. Wiesz, i powiem ci, jestem osobą zwykłą, być może jestem prostym człowiekiem, być może jestem nikim, być może jestem też i wielkim zerem w oczach każdego innego człowieka. Ale powiem ci jedno, Michale. Szanuję siebie, zarówno jak i ciebie. Słyszę odgłosy śmiechu. Być może myślisz sobie, ten, który się śmieje, myślisz sobie, jaki dupek. Nie jestem dupkiem. Jestem obok. Jestem za każdym, z prawej, jak i z lewej strony. Wyraz twojego śmiechu, być może, nie wiem, kto się zaśmiał, być może nie używam nowej wersji Skype'a, który mi zaświeca, świeci i błyska, kto się zaśmiał, ale okej, szanuję cię. Ja wam powiem tylko jedno, zarówno jak i słuchaczom, jesteśmy tylko ludźmi i tylko my ludzie zawsze się dogadamy. I żaden incydent żadna kropka postawiona nad i, żaden błąd, który ktoś wykonał kiedyś w życiu, nie zażegna tego, co stanie się za nami. Bo za nami będzie coś, co będzie jednym wielkim błędem. Ja już to wszystko przechodziłem. Być może za dużo w życiu przeszedłem. Na swój wiek. Słuchajcie, ja myślę tak, szkoda naszego czasu po prostu. I z naszej strony my przepraszamy i Mous, i ciebie, Michał, z Radia Idea. I mam prośbę, żebyście więcej nie pisali od nas blogów na temat, czy to jest krótko, czy to jest demo, czy jak tam inaczej to nazywacie. To znaczy, ale widzisz, Radio Idea, po prostu skończcie z tym, bo nam to szkodzi. Nie, ale to znaczy, w jaki sposób to wam może szkodzić? Przepraszam was bardzo. Ja uznałem to, patrząc ze strony marketingowca, bo tym się zajmuję na co dzień, ze strony rekrutanta pewnej firmy działającej w Polsce, którą na pewno codziennie czytacie. Spojrzałem na to jako dobra, prymitywna reklama. Chcę się przyznać też do tego, że czytając opinię na mój temat, którą mogłem we właściwy sposób odczytać, czyli Marcin Krótkosz za to, że ma krótkiego i tak dalej, odczytałem to jako dobra krytyka pod moim adresem. Natomiast nie komentowałem tych notek, chociaż bardzo miałem na to ochotę. W imieniu własnym, jak i w imieniu całej ekipy, stać mnie było na to, aby przeprosić was za to, co się stało. Incydent wywiązany na pewnym forum radiowym wyszedł na zupełnie incydent odwrotny w tym momencie, gdy o tym rozmawiamy. I chcę przekazać twórcom bloga, twórcom, autorom całej rozmowy, która się ukazała na forum radiowym, jedno. Cieszę się, że was było na to stać. Cieszę się, że pokazaliście, jak jesteście wielcy w stosunku do nas. I jestem z was naprawdę dumny, że pokazaliście nam za pomocą bloga, jak tak naprawdę wyglądamy. Tu moje słowa najniższego ukłonu w stosunku do was. W stosunku do Neo jeszcze niższe, bo coś tworzy sobą. To, że przyjął być może niewłaściwą osobę, Patryka Andrzejewskiego, którego poniosły nerwy, który Michał, źle zareagował. To jest właściwa osoba, bo on przepraszam, jest w radiu. Przepraszam. Tworzy to radio. Przepraszam. Mogę to kończyć? Tak, skończ. Chcę powiedzieć jedno. Jestem pełen szacunku i pełen jak najniższego ukłonu ku wam, zarówno jak i jednej, jak i drugiej stronie. Zrezygnowałem z radia. Michał, ale prowadzisz wolny monolog. Rezygnowałem ze współpracy. Prowadzę wolny monolog, ale być może chcę pokazać, na ile stać jest jednocześnie. Ja cię bardzo szanuję, bo ty byłeś osobą, która dała nową krew do tego radia i żeśmy stworzyli wspólnie po części, powiedzmy, te wiadomości i tak dalej, prawda? Tak. Ale panowie Michał, nie zrozumiałem tego. Ale czego mamy nie zrozumieć? Że my dajemy od siebie wszystko, wiesz, stary? I bardzo dobrze. Na my tym te, polegać. My wyobraź sobie, że my też dajemy z siebie wszystko, a nawet jeszcze więcej. To również pisząc i redagując tego bloga dajemy właśnie z siebie wszystko. Właśnie, oprócz tego, że... Okay, przepraszam, koledzy, pozwolę sobie tak was nazwać. Koledzy redaktorzy, koledzy prezenterzy. Chcę wam powiedzieć jedno. Jesteście wielkimi ludźmi, ponieważ coś robicie, ale pozwólcie robić innym to samo, w czym wy się realizujecie. I my ich nie blokujemy. Ja widziałem tylko jedno. Staraliście się być pośrodku. Staraliście się być obok. Staraliście się być z nami. Staraliście się być przeciwko nam. Nikt nigdy nie zauważył tego, kim my złym jesteśmy. Ale ja wam powiem jedno. Koledzy radiowcy, życzę wam powodzenia. I vice versa. Mam nadzieję, dziękuję bardzo, ale mam nadzieję, że wam się wszystko spełni i mam nadzieję, że wszystkie wasze marzenia wyjdą na wierzch i będą pływały jak najwyżej. tego wam życzę. I myślę, że życzy to wam cała ekipa Radia Idea. Natomiast komentując bloga mojaibea.blogs.pl, gdy ja odszedłem z radia, ponieważ musiałem odejść, przyczyną było to, czego się nie wstydzę. To robota mojej matki. Nie wstydzę się tego. Bo matka mi zawsze mówiła, Michał, to nie jest żaden wstyd. Ja odszedłem z radia, ponieważ jestem przy niej sam i nie chcę wzbudzić litości. Tylko odszedłem z radia, ponieważ musiałem się nią zająć. Teraz jestem przy okazji. Mogę ci, Michał, wejść słowo właśnie jeszcze tutaj tak przy okazji. Nie, przepraszam, Michał to powiedział, tak? Tak, Michał? Tak. Ale pozwól mi dokończyć myśl. Dobrze. Powiem ci tak, powiem wam wszystkim tak. Odszedłem z radia, ponieważ sam się zajmuję matką. Straciłem pewną część siebie, ponieważ chciałem się tu realizować. Michale, do ciebie zwróciłem słowa przeprosin od ekipy Radia Idea za zachowanie jednego z naszych prezenterów i jednego z naszych przyjaciół i kolegów Radia Idea. Sam wiesz, w jaki sposób do mnie pisałeś, w jaki sposób do mnie odpisałeś, co mnie zupełnie stropiło z boku, gdy spojrzałem na to, jakim człowiekiem jesteś. Pomijając to, zemściłeś się na całym radiu i na słuchaczach radia. Nie zemściłeś się na tej osobie. To jest nieważne, ale ja teraz będę walczył o Radio Idea, bo widziałem to, co robił ten człowiek, a tym człowiekiem jest zwany, według mnie, czytany Beo, a przeze mnie bardzo bliski Neo. Teraz jeszcze jedna sprawa, bo właśnie wspomniałeś o tym, że nie chciałbyś wzbudzać litości, więc ja jeszcze raz powiem i mam nadzieję, że zostanie to zauważone, bo jakby to słowo pisane, które wyraziłem w swoim komentarzu, nie wiem, może po prostu napisałem to niezbyt wyraźnie i tak dalej, to powiem to jeszcze raz, co już zresztą raz uczyniłem dziś. Nie chodzi o to, w kwestii Patryka Andrzejewskiego, nie chodzi o to, że obraził mnie i nie chodzi o moją niepełnosprawność. Naprawdę. To nie jest kwestia ważna. Ja cię rozumiem. Tyle w tym temacie. Nie wiem, naprawdę, ja już tutaj... Czy jeszcze są jakieś pytania do mnie, bo naprawdę troszeczkę jestem zajęty i... Michale, ja cię również rozumiem, ja też jestem zajęty ważniejszymi sprawami, być może niż i ty, być może i tak samo ważnymi jak i ty jesteś zajęty w tym momencie, ale jednak wiesz, powiem ci, poruszyłeś temat. Nie jest to ważne, gdy Patryk poruszył temat niepełnosprawności ciebie. Myślę, że ciebie to najbardziej boli, aczkolwiek najbardziej zabolało cię, gdy Patryk niefartownie i zupełnie przeciwnie nazwał kobietę, tak jak podejrzewam z waszych wypowiedzi, nazwał bardzo obraźliwie. Słuchajcie, może... Przepraszam, Kacper, proszę nie przerywaj. Natomiast Michale, ja ci współczuję wszystkiego. Ja ci nie okazuję ci współczucia tego, co czujesz, tylko współczuję ci tego, co poczuła twoja kobieta, która jest tak naprawdę kobietą. I wielki ukłon ku tobie na temat tego, co powiedziałeś i na temat tego, co zrobiłeś i na temat tego, jak się zachowałeś. Pokazałeś, kim jesteś. Pokazałeś, że jesteś wielkim człowiekiem, pokazałeś, że jesteś wielkim partnerem i mam nadzieję, że myszka, Maus, tej audycji słucha. I mam nadzieję, że jeszcze więcej zauważy w tobie, bo jesteś wartościowym człowiekiem. Tylko ja was z jednej strony proszę. Wtedy, kiedy ja odszedłem z radia, czułem największy ból w sobie. Wtedy, kiedy ja zrezygnowałem z radia, czułem największą porażkę życiową w sobie. Bo zrezygnowałem z czegoś, co dawało mi największą satysfakcję. Wy to na mojaibea.blogs.pl opisaliście doskonale. To mnie zniszczyło. Udało wam się. Dobra, Michał, poczekaj, bo szkoda czasu. Panie Owczarski, jesteś? Tak, jestem. Jesteś, panie Owczarski. Wiadomo, o kogo chodzi, prawda? Jasne. Słuchajcie, powoli kończmy tą audycję, bo to bez sensu wszystko. Też jestem tego zdania. Ludzie piszą, że chcą muzyki, a nie gadania. Także tylko powiem tak na koniec, nie doszli, tylko powiem na koniec i mam nadzieję, że powiem to w imieniu całego zarządu Radia Idea i mam nadzieję, że wypowiem się także w imieniu wszystkich, całej ekipy Radia Idea. W sytuacji podobnej, nazywanej Radiem na F, pełen szacunek ze strony Radia Idea, pełen szacunek ze strony wszystkich prezenterów, wielki ukłon ku wam. Róbcie to, co robicie. Jesteśmy przyjaciółmi i myślę, że w tej kwestii powinniśmy się szanować, ponieważ jesteśmy jednymi ludźmi i dążymy do jednego, a człowiek z człowiekiem zawsze się dogada. Bardzo dziękujemy oczywiście Michałowi Długoszowi za tą wypowiedź. Czy ktoś jeszcze chce coś powiedzieć? Ja także dziękuję słuchaczom. I wam. Ja również dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję Michałowi. Dziękuję, dobra. Panu Michałowi, dziękuję panu Michałowi Dziwiszowi i Michałowi Długoszowi. Zobacz, ile Michałów. Jezus. Dokładnie. Michał wcił nas dostatek. I tobie Neo także. Jeszcze słuchajcie, dwoje Michałów do nas dzwoniło tak w ogóle. Tak, no ale Michał, mieliśmy trzech na antenie na raz. Tak, ja chcę być czwarty, właśnie do nas dzwoni cały czas. No dobrze, no to co, kończymy chyba audycję, prawda? Bo już jest późna godzina. Ja tylko chcę dokończyć na temat w pełnym ukłonie, tak jak i do chłopaków po prawej i po lewej i tych po środku. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy nas dzisiaj słuchali, nie będą mieli wizji przeciwnej, jak i tej plus przeciwnej ku radiu na F i portalowi na I. Mam nadzieję, że będziemy wszyscy żyć. Dobry wieczór. W największej zgodzie. O, witamy. A z nami w tym momencie jest Dimix, witamy. No właśnie, dobry wieczór, witam wszystkich tutaj na tej konferencji. Witam. Witam tak samo imiennika Michała, też z tej strony Michał. O, znowu Michał. Same Michały, nie? Tancowały dwa Michały. No, nie, słuchajcie, jest taki, dręczy mnie taki może dylemat, może co innego. Słuchajcie, jest taka sprawa. Halo? Zaczęliście robić tego bloga, okej, okay, nie ma problemu. Dajcie mi po prostu na początek jedną odpowiedź, dlaczego ten blog powstał? Z nami już nie ma chyba ani jednego, ani drugiego twórcy bloga w tym momencie. Chyba już nie mamy ludzi właśnie. Tak, poszli. No właśnie, bo ja się ciągle zastanawiam, dlaczego nie ma gdzieś odpowiedzi i tak samo na forum i tego w ogóle w internecie, dlaczego ten blog powstał. Michale, my tą odpowiedź właśnie chcieliśmy uzyskać cały czas. No właśnie. My nie uzyskaliśmy. No właśnie, i dlatego ja zadaję to pytanie, próbuję tutaj się połączyć od mniej więcej 30 minut i chciałbym usłyszeć najpierw pierwsze właśnie na moje pytanie, pierwszą odpowiedź, dlaczego ten blog powstał? Jaki jest cel tego bloga? Oni mówili wyraźnie coś takiego, iż po prostu mają za dużo czasu i tyle. No wiesz, jak będę na przykład, ja miał w tym momencie za dużo czasu, to na przykład ja mogę tak samo zrobić, nie? Że Radio Freako nie jest Radiem Freako, tylko po prostu ósemką, nie? Bo już po samym, jak to się mówi, dużych komentarzach na forum, co niektóre osoby stwierdzają fakt, że jakieś tam radio ma nieoryginalną nazwę lub jakąś końcówkę z jakichś aliasów. Radio Freako, wpisując Radio Freako jest okej, ale wyskakuje radiofreako.8.pl. Jakby to nie było raz. Jest zasadnicze pytanie, dlaczego powstał ten blog. To jest to. To jest raz. Druga sprawa, ja już nie będę tam, ja już to przyjąłem ze śmiechem, to co było tam na mnie napisane, to co w ogóle jest dalej tutaj pisane. Tylko, że poprzez tą aferę całą, która tutaj wyszła, zbyt dużo ludzi już się na ten temat dowiedziało. Kto jest tam jakiś Owczarski i inne tam osoby, nie? Posłuchaj Michale, to jest tak. Strona tam Michała Dziwisza, nie ujmując mu nic, uważa, że to jest normalne. My uważamy, że to jest coś, co nam szkodzi. No dlatego jeżeli właśnie moje pierwsze pytanie było, dlaczego powstał ten blog? Dlaczego powstał? Żeby po prostu, dla mnie, moim zdaniem jest to po prostu uświadomienie grupie ludzi, którzy są w współpracy lub znajomym jakiegoś tam radia, niech będzie już teraz tym Friko, żeby po prostu oczernić lub po prostu pokazać, jakie jest radio, na przykład Idea. Bo ci, co wiedzą o tym, poprzez różne, tak samo nawet na forum podpisanie sobie swojego posta, wejdź na tego bloga, to już od razu ludzie wiedzą, o co chodzi. Dokładnie. To znaczy, jeżeli ja się mogę tutaj wtrącić, to chciałbym powiedzieć tyle, że jest mi bardzo przykro, że tak się stało, jak się stało, natomiast pełen ukłonu i szacunku ku ludziom tym, którzy z nami współpracowali, robili. Gra właśnie DJ Archie. Witamy, w tym momencie z nami jest jeden ze słuchaczy, a więc witamy Radio Idea, twoja idea, słuchamy. No witam słuchaczy, witam prowadzących. No cześć, witamy. Cześć. Mam w ogóle do was pytanie, jak wy robić audycję przez Skype'a? Macie dwie kartce dźwiękowe, czy jak? Czy przez mikser? Nie, to jest takiego tajemnica zawodowa. Nie udzielamy. Nie, no bez żartów. Nie, już czeka. No rozumiem, że chcesz też na ten temat powiedzieć, tak? Na temat tej całej audycji i tej całej afery. No nie wiem, ja jestem przeciwko jakimś blogom, czy nie blogom, jakimś, nie wiem. Ja tam nie mam takiego czegoś, wiem, że znajomi mają, ale ja po prostu nie polecam już czegoś takiego, bo dla mnie to jest bez sensu. Dzięki. Nie, ja mówię, ja po prostu do tej pory i tak samo na forum o radia. Na forum się tak samo nie uzyskałem. Na forum lubię się wypowiadać. To znaczy, nie, po prostu, słuchaj, to nie chodzi o to. Ja nigdzie jeszcze nie uzyskałem odpowiedzi od nikogo, nawet od osób, które są za tego bloga odpowiedzialne. Dlaczego powstał ten blog? To nie chodzi o to, że to jest niby satyra, że to jest, wiesz, jakaś tam fikcja literacka czy coś w tym sensie. To jest proste pytanie, na które oczekuję prostej odpowiedzi. Gdzie jest po prostu, dlaczego powstało to? Dlaczego powstał ten blog? Nie, on mieć nie będę. Przepraszam, czy mogę zabrać głos? Ja powiem w ten sposób. Podpisując się nadal własnym nazwiskiem, porównywałem do siebie jako czytacz, jako zwolennik tego radia, zwolennik Radia Idea i zwolennik bloga, na którego mogłem spoglądać. Patrzyłem na to wszystko w ten sposób z pewnym zadziwieniem i z pewnym szokiem. Natomiast wypowiem się może w sposób zupełnie odwrotny. Całe radio i portal tworzą ludzie żądni sukcesu, bo myślę, że to jest najważniejszym zamiarem. Ja pracując w chwili obecnej w firmie, która zajmuje się rekrutacją, w firmie, która się zajmuje promocją, w firmie, która się zajmuje również reklamą, staram się udowodnić sam sobie, na ile mnie stać. I myślę, że najbardziej to wszystko udowadnia nasz Neo, admin portalu. Ja porównując blog, który powstał, porównywałem w ten sposób. Okej, był i jest sobie. Beo mogę porównać do Neo. Neo mogę porównać do Beo. Krótkoszewskiego mogę porównać do Długosza. Tego, który jest długi, prawda? A jednak w blogu staje się krótki. Według mnie to jest satyra i z tego powinniśmy się cieszyć. Ktoś na nas patrzy i nas... Dobra, moment, to jest satyra, ale dlaczego powstaje taka satyra? Na podstawie nawet fikcyjnej nazwy. Dlaczego nie wymyśli ktoś czegoś innego? Tylko bierze i przerabia na przykład z Neo na Beo, albo na przykład ze mnie z Dimixa na Divixa, gdzie ja w ogóle z filmem nic nie ma. Stary. Ja wiem, że to jest prowokacja. Ja wiem, dlatego ja po prostu oczekuję od właścicieli tego bloga po prostu jednej zasadnej odpowiedzi. Dlaczego powstał ten blog? Nie odpowiedzieli mi. Oni i nigdy nie odpowiedzą. To znaczy, wiesz, powiem ci szczerze, Dimix, tak? Tak, albo Michał, po prostu Michał. Michale, powiem ci szczerze, że z mojej strony na to, z drugiej strony na to patrząc, ja patrzę na to w ten sposób, że jestem bardzo dumny z tego, że taki blog powstał, ponieważ ktoś nas jednak zauważył, bo gdyby nas nie widzieli, to by o nas nie pisali. No dobrze, ale słuchaj, przepraszam, mówię. Odycie Górniak napisali, że hymn krzywo zaśpiewała. Pavarotti również zaśpiewali, że napisali, że wszystko jest nie tak, wszystko jest odwrotnie, tak jak powinien zaśpiewać wobec nut. Wszystkich krytykowali. Według mnie ten blog nie jest krytyką, a jest powodem do dumy. Nas jest widać. I myślę, tak, że z jednej strony masz rację, tylko chodzi o samo centrum, żeby po prostu ci, co napisali, żeby po prostu się przyznali do tego, albo po prostu powiedzieli dlaczego. Samo pytanie, dlaczego. Druga sprawa, ja tu dobre na pytanie. Przykład, nie, poczekaj, ja sobie tutaj czytam tego bloga już od jakiegoś czasu, jak on powstał, nie? I po prostu, wiesz, z jednej strony trochę mnie tutaj tak intryguje coś, takiego, jest to taka, cytuję, nie? W związku z tym Beo poszukuje zastępcy, który tak samo jak on lubi doładowywać słuchaczom wymagane 18 lat, przecinek, doświadczenia i rekomendacji, na przykład z lokalnej parafii lub chóru chłopięcego Poznańskie Słowiki. Pamiętacie aferę Poznańskich Słowików? Tak, jak najbardziej. No właśnie, no, uważacie to za czyste porównanie? Czy to jest w ogóle na topie, jak to się mówi? Bo ja po prostu pod tym względem ja to odczuwam inaczej, jeżeli chce się porównać zarząd do czegoś, co naprawdę, jeżeli ktoś zna tą aferę, to co wtedy było, nie? Także... Tak, masz rację, ale wiesz, myślę, że powinien nam się pojawić tutaj uśmiech na twarzy, bo wszyscy nas jednak widzą. Tak, ja ci powiem, ja się z tego śmieję, ja się śmieję, tak samo moja dziewczyna, moja kobieta się z tego śmieje, moi znajomi, co, bo ja pokazałem to, ja to pokazałem, czy oni to skomentowali, czy nie, to już nie jest moja sprawa. Tylko po prostu to są po prostu proste pytania, na które powinni oni jako tam radio odpowiedzieć. Dlaczego w tym momencie oni utworzyli takiego bloga? Dlaczego? Bo nie wierzę z tego powodu, że to jest tylko afera ze względu na Patryka, bo ja cofam się trochę niżej datą i ten blok już trochę wcześniej działał. Dokładnie. Być może to miała być prowokacja, my tego nie wiemy, bo nie jesteśmy tymi ludźmi, nie jesteśmy twórcami tego bloga, ale myślę, że i wszyscy słuchacze, tak samo jak i Radio Idea, powinny być z tego dumne. O nas piszą. No tak, no bo ja z tego, co ja wiem, to co ja przynajmniej, nie wiem, może moje informacje, może moi informatorzy są, no nie wiem, złego zdania. Ja powiem tak, no tak, Neo stara się załatwił Dedyka. No była rozmowa między mną a Piotrkiem, już w ogóle mieliśmy wcześniejsze układy i układziki, jak to się mówi, jeżeli chodzi o sprawy serwerów. Piotrek dostał, kupił, nie wiem, nie będę wnikał, dostał Dedyka. I od tego momentu zaczęło się to, że Piotrek, jeżeli ma dostęp do serwera dedykowanego, zaczyna się tutaj właśnie cała impreza, czyli Dedykolandia, tak jak jest ona na tym blogu opisana. Dochodzi kolejna sprawa, no co? No, fakt minusowy dla Radia Friko jest to, że mają darmowy alias. Mają niby opłacone radiofriko.pl, ale wszystko dzieje się poprzez darmowy alias ósemki. Czyżby to była zazdrość? Zadam takie pytanie, czyżby to była czysta zazdrość? Być może z tej drugiej strony jest to zazdrość, być może jest to chciwość zemsty, być może jest to... Chciwość nie, ja ci powiem, chciwość nie, bo do tej pory żadno radio nie chciało współpracować z innym radiem, a to co robił Piotrek do tej pory, to jest po prostu dla innych stacji radiowych, jak to można określić, no nieosiągalne. Nie jest osiągalne, żeby tak sobie wziąć sobie jakieś lepsze radio, które by chciało współpracować na przykład właśnie z Ideą. Nie będę wymieniał tutaj. Nie będę wymieniał na przykład, które są, ale po prostu, no... Fliko tego w tym momencie nie stać na to. Ja to, czy ty jesteś? Takie jest moje zdanie, nie? Tylko chodzi mi ciągle po prostu, dlaczego to powstało, dlaczego się nie przyznają. Czy to jest po prostu naprawdę z nudy? Ja chciałbym to usłyszeć od całego tego właściciela. Ale oni nie chcieli nam odpowiedzieć. Dlaczego to powstało? Myślę, że my się tego dowiemy, wiesz, w pewnym czasie. Wszystkie fakty niekiedy wychodzą bardzo szybko. To znaczy my się dowiemy jednego wielkiego kłamstwa. Dla mnie to jest takie znane. Nie, myślę, nie ocenię tego. Jak to się mówi, Friko rozdawało frykasy i tak będzie do tej pory. Będą wspólnie ze swoimi ludźmi. To jest moje zdanie, to jest moje zdanie na temat Radia Michał, Friko. Jak już od początku ono powstało. Zawsze była, jak to się mówi, ściema. Ściema wiadomo, połowa sukcesu, jeżeli chodzi o biznes. Chcieli, doszli do swojej liczby. Nie, chodzi o to, że doszli do swojej liczby. W pewnym momencie poczuli się już zagrożeni. Udało im się dopiąć mniej więcej do megastacji, cyberstacji i tych innych. Doszli, ale w tym momencie nadchodzi idea, która ma w sobie powiedzmy 5 czy 6 dobrych stacji, gdzie są ludzie, gdzie jest poziom wyższy, to znaczy jeżeli chodzi o słuchalność. Zawsze był problem to, że stacja między stacją właśnie walczyła o słuchalność. I w tym momencie... Zauważ, przepraszam, przerwę. Ej, panowie, poczekajcie chwileczkę. Nie możemy ciągnąć w nieskończoność tej rozmowy. Chcę wam tylko coś powiedzieć. Czy tu mamy Piotra? Tak, jestem oczywiście. Jesteś Piotrze, tak? Tak. Nie wypowiedziałeś nic na ten temat, co powiedział Michał. Ja powiem tak, od dawna już wyraźnie mówiłem, że Radio Friko i wszelkie, całą konkurencję po prostu najzwyczajniej w świecie szanuję. Ja bardzo słabo słyszę, bardzo przerywam. Tak gra Cyberparty. Także oczywiście panowie Radio Cyberparty na antenie Radia Idea. Wyjątkowo. Także oczywiście ja pozdrawiam całe radio. Pozostałem tylko i wyłącznie to zrobić. Przypomnę jeszcze... Kończmy powoli tą audycję, bo to bez sensu. Tak, to się zdarza. Dzisiaj się zdarza wiele. Pana Michała Dziwisza nie mam nic. Ja wyraźnie mówiłem, że pana Michała Dziwisza szanuję. Tak samo mówiłem o panu Michale. Myślę, że sami nie rozwiążemy tej sytuacji. Chodzi mi tylko o to, że... kończmy to powoli, bo to bez sensu. Dokładnie, trzeba zakończyć. Wszyscy słuchacze na pewno. Tak, to jest bez sensu, tego, że... tak samo jak cały blog. To jest bez sensu jak cały blog. Dokładnie. Tylko, że to idzie o reputację jednego radia, to znaczy jednej firmy. Tak, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi na to pytanie, dlaczego powstał ten blog. To jest raz. Dwa, cały czas było mówione, że pan Beo to nie jest Neo i Radio Ibea to nie jest Radio Idea, więc. Bez sensu. Dla mnie to jest, jeżeli ktoś, jak ktoś mówi, jest fikcja literacka, to nawet by nie było czegoś takiego jak właśnie Beo, Eo i Divixy i te inne sprawy. Mhm. Bo fikcja literacka nie polega na tym, żeby po prostu przekręcać tylko imię i nazwisko. Jest w ogóle o przekręceniu w ogóle całej istoty, całego człowieka. Tak, w ogóle całego jego charakteru. To jest po prostu dla mnie... To będzie artykuł o... Patrzę, nie od Kacprze, a Patrzę. No właśnie. I to nie jest fikcja literacka. Fikcja literacka powstaje od zera, a to nie jest powstane od... Nie zostało wymyślone od zera, tylko powstało na podstawie Radia Idea. To jest moje zdanie. Nie skupiajmy się na tym blogu jedynie, aczkolwiek szanujmy się jako ludzie. No, ja zapraszam wszystkich słuchaczy, żeby nas słuchali dalej i wspierali. Oczywiście najbardziej Radio Idea, bo chcą, będą. Męczymy się, tworzymy to i tylko dla nich, za darmo. A ja radiowi Friko życzę takich DJ, czy nawet prezenterów, będą na tyle odważni, żeby robić eksperymentalne właśnie audycje. Na przykład, ja już nie powiem o swoje, ja nie powiem o innych prezenterach. Ale niech zaczną swoją monotonność zmieniać. Ale to niestety nie da rady, jeżeli nie będą, jak to się mówi, mieli dobrych pleców. Tutaj na przykład w tym momencie Radio Idea ma dobre plecy, jest dobry serwer, można sobie pozwolić na audycję, gdzie przepulsować pozwala powyżej 100 kbps z wideo przesyłać. A Friko co? A ja im Friko nie dość, że jedzie na darmowym aliasie, bo kiedyś Friko to było Friko, teraz już naprawdę jest wszystko Friko. jeszcze trochę, a się dowiemy, że Friko ma darmowe serwery gdzieś, kurka wodna, w Azerbejdżanie. Ale prosimy, nie komentujmy Radia Friko w tym momencie, bo to już przeszło w tym momencie na parę krytyki w stosunku do Radia Friko. Tak, się w ten sposób, bo... Sorry, Piotrek, że mnie tak poniosło, no ale no niestety, no. Dopóki nie otrzymam jednoznacznej odpowiedzi, bardzo. Dlaczego jest ten blog, to po prostu, no nie wiem, Radio Friko od początku mi się nie podobało i nie będzie podobać, a w tym momencie, jak to się mówi, dowalili w tym momencie do pieca, że no jeszcze bardziej mi podnoszą serce do gardła, no. Bo sobie po prostu nie pozwolę na to, że tam kilka ludzi siedzi sobie przy komputerkach i tam czarują, a gdzie człowiek, na przykład tak jak właśnie Piotrek, haruje dzień i noc, żeby po prostu to utrzymać, ten swój projekt. To jest naprawdę, wiecie co, to jest, ja nie wiem. Naprawdę, dla mnie to jest zazdrość. Dopóki nie będzie odpowiedzi, to... Dlatego my prezenterzy, my pracownicy, my zarząd, my ekipa Radia Idea, uszanujmy Piotra, ukłońmy mu się nisko, a prezenterom Radia Pewnego, nazywanego Radia na F, życzymy wszystkiego, co najlepsze. Aha, tak i teraz mówiąc Radio F, to normalne, że oni nie mogą się obrażać o to, bo to jest Radio F, prawda? Dokładnie tak. Zrobimy tak samo, tak? W tym momencie. Dokładnie tak. Ukłońmy się bardzo nisko i miejmy nadzieję, najbardziej. Że wszystko... Ja was zapraszam do niesłuchania Radia Fajans, o. Dobrze, więc nie, tak. Sorry, mam zawsze poczucie humoru, także. Więc tak, ja osobiście od siebie dziękuję bardzo za słuchalność ludzi, naszych słuchaczy w ogóle i za rozmowę. Ja również kłaniam się tym bardziej nisko tym, którzy z radia na F zgodzili się z nimi porozmawiać i co mogłem usłyszeć. Dziękuję tym, którzy mnie przyciągnęli na tą audycję i kłaniam się. I ogólnie ich przepraszamy. Tak, przepraszamy i dziękujemy, że właśnie druga strona tego całego konfliktu zgodziła się udzielić swoich głosów i porozmawiać tutaj z nami, ponieważ dzięki temu tak naprawdę udało nam się w sumie do czegoś dojść. Tak myślę. No na pewno, ale w sumie tylko do czego? Ja po prostu, ja wysuwam tutaj listę z podpisami, żeby po prostu tego bloga usunąć. Ja się cieszę, że Michał Dziwisz oddzwonił do nas. Tak, to cieszy. Ja powiem tak, cały komentarz w tej sprawie będzie chyba tak samo zróżnicowany, jak wielu w tym momencie jest słuchaczy i każdy będzie myślał inaczej. Jedni będą za nami, drudzy będą za stroną drugą. Mhm. Na to tak naprawdę nic nie możemy poradzić. Każdy ma prawo myśleć to, co uważa i nie możemy mu tego zabronić. Takie jest moje zdanie w tej sprawie. Dokładnie chyba tak. To jest ostateczna puenta w tej kwestii. Nie no, ja powiem tak, że Patryk trochę przesadził. Patryk trochę przesadził, jeżeli chodzi o słownictwo i wyrażenie Patryka, się. Okay. Zostało wyjaśnione, Patryk się przyznał, przeprosił. Właśnie. Myślę, że jesteśmy ludźmi, zawsze ze sobą rozmawiać możemy. Być może niekiedy ci ludzie nas nie rozumieją, ale kłaniajmy się sobie bardzo nisko, gdy się tylko zobaczymy. To wszystko z mojej strony. A ja zapraszam wszystkich słuchaczy do słuchania Radia Idea na twojaidea.pl. A ja zapraszam wszystkich. Dziękuję panowie, dziękuję Michał Dugosz, dziękuję Dymix. No nie ma sprawy. I dziękuję ci Neo. No ja dziękuję tobie, Kasper, że zgodziłeś się wziąć udział w tej audycji. Wiesz, że mi na tym bardzo zależało. Tak, wiem. No ja tak jeszcze od ciebie mam nadzieję, że kiedyś dostaniemy tą odpowiedź, nie? Dlaczego powstał ten blog? No, na pewno. Jeżeli teraz będziemy tylko trzymać współpracę z nimi, to na pewno się dowiemy kiedyś. Wszystkim w tym momencie mówimy dobranoc, dziękujemy bardzo za udział w programie. Zobaczymy. Dobranoc. Dziękujemy za udział w programie. Zapraszamy do częstszego słuchania naszej stacji na www.twojaidea.pl i pamiętajcie, to co robimy tak naprawdę dla was. W sumie niczego nie oczekujemy w zamian, tylko żebyście z nami byli. Do usłyszenia, trzymajcie się, dobranoc. Dobranoc. Ciao, ciao. www.radioidea.pl. Bye.